Zit van der Linde met het NOS-journaal. Reizigers naar het Verenigd Koninkrijk moeten zich bij binnenkomst laten testen op het coronavirus. Dat heeft premier Johnson gezegd tijdens een persconferentie. Reizigers moeten een PCR-test doen binnen 2 dagen na aankomst en in isolatie blijven tot de uitslag binnen is. De maatregel wordt uit voorzorg genomen om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. En die nieuwe coronavariant is in de Engelse steden Nottingham en Chelmsford al vastgesteld. 2 mensen zitten met hun huisgenoten in thuisisolatie. De 2 zijn te linken aan reizen naar Zuid-Afrika. In Duitsland zijn volgens autoriteiten typische Omicron-mutaties gevonden bij een uit Zuid-Afrika teruggekeerde reiziger. De GGD's in Nederland willen dat iedereen die sinds maandag teruggekomen is uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 reizigers. De Oostenrijkse politie heeft de afgelopen dagen 15 mensen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De groep zou meer dan 700 migranten het land in hebben gesmokkeld. Syriërs, Libanezen en Egyptenaren werden met 12 tot 15 tegelijk in busjes gestopt waar de banken uitgesloopt waren en vanaf de Servisch-Hongaarse grens naar Oostenrijk gebracht. De organisatie verdiende zo'n 2,5 miljoen euro aan de reizen. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Het kabinet heeft vanmiddag excuses aangeboden aan transgender en intersexe personen. Aanleiding is de oude transgenderwet. Tot 2014 moesten mensen die in hun paspoort en het geboorteregister hun geslacht wilden veranderen zich eerst laten steriliseren en een geslachtsverandering ondergaan. Het demissionaire kabinet erkent dat de wet veel leed heeft veroorzaakt. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 5000 euro. Het weer nog. Lokaal valt er wat regen vanavond. Morgen ook buien. Sommige buien hebben een winters karakter, waardoor het lokaal soms glad kan worden. En het wordt opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar 1 NPO Radio 2. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik in je CRM. Alteres.nl. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Langs de lijn met Tom van het Hek. 7:04 op de zaterdagavond. 3 wedstrijden in de Vaderlandse Eredivisie. En 1 daarvan is al begonnen in Sittard. Fortuna tegen FC Groningen. En die Houtkamp. 0-0 de stand, 18 minuten gespeeld. Matige wedstrijd, duidelijk nummer 17 tegen nummer 14. Veel kleine en grotere overtredingen. Weinig tot geen kansen. En veel gevloek om me heen met name. Andere wedstrijden vanavond later dus. PEC Zwolle ontvangt RKC en Willem II ontvangt Go Ahead Eagles. Ook in de buitenlandse competities rolt de bal volop. Vanmiddag al en nu ook live in Duitsland. Bayern München, Arminia Bielefeld. Krijn Schuitenmaker. Ja, sowieso best een interessant programma. Bayern tegen Arminia Bielefeld. Bayern kan de koppositie weer innemen. Dat wordt nu, die wordt nu bezet door Borussia Dortmund. Daar straks meer over. Het staat nog 0-0. En Juventus tegen Atalanta met Martin de Roon op het middenveld. Daar staat Atalanta in Turijn op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt van Dušan Zapata in de eerste helft. Later op de avond om 9 uur ook Villarreal tegen het ploeterende Barcelona. Danjuma, de Nederlandse international aan de ene kant. Memphis en Frenkie de Jong, Nederlandse internationals aan de andere kant. En Spanje-correspondent Edwin Winkels is in Nederland, komt hier naar de studio, kijkt met ons mee en praat over Barcelona, Messi en wat allemaal meer is. Nederlandse sporters zitten vanwege de nieuwe coronavariant vast in Zuid-Afrika. We maken een belrondje om te horen hoe het met ze gaat. Het zijn er maar liefst 3 verschillende sportteams die daar zitten. Natuurlijk praten we ook over de sport van vanmiddag. De wereldbeker shorttrack in Dordrecht, WK-kwalificatie Interland bij de voetbalvrouwen Tsjechië in Nederland. Kortom, heel veel sport. Tot 11 uur is het Langs de Lijn. Eerst maar eens even buurten bij Andy Houtkamp. Net begonnen, dus een minuutje of 20. Andy, het is al een beetje troosteloos natuurlijk, doordat het zo leeg is in het stadion. Maar de wedstrijd, die verblijdt jou natuurlijk. Ja, enorm. 0-0 de stand. Na 20 minuten spelen. Er zit niemand in het stadion. Alleen achter me een man die alleen maar scheldwoorden en toestanden loopt te schreeuwen. En de scheidsrechter ook van alles. Dat is een meneer van Fortuna. Terwijl dat zo'n leuke club is. Hier de kans. Nee, niet de kans voor Groningen. Hoekschop 0-0 de stand. Oeh, een misser aan de kant van Groningen. En dan probeert Zeuntjes eruit te komen. Dat lukt niet. Maar via George Cox gaat de bal wel naar voren. In de loop van Fleming. Fleming met El Hankouri. Fleming de winnaar. Die heeft de bal en heeft hem langs 1 man, maar niet langs 2 man. En dus mag er wel gegooid gaan worden door Fortuna Sittard. Omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Cox heeft gegooid, snel gegooid. Nog geen kansen gezien voor Fortuna. Wel eentje voor FC Groningen, Strand Larsen. Die de bal in 1 keer op het doel schoot. Maar niet dermate goed dat het een doelpunt opleverde. Nummer 17 Fortuna. 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Zelfs 3 achter elkaar verloren. Nu bal aan de linkerkant. Zeuntjes probeert er langs te gaan bij zijn tegenstander. Dat is niet gelukt. Want Nerasio Casamirio die let goed op. Maar krijgt wel de bal tegen zijn been. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. En er een corner komt vanaf de linkerkant voor Fortuna. Kijken wat dat gaat opleveren. Misschien de eerste kans voor de geel-groenen. Die natuurlijk zonder publiek spelen. Dat is toch gewoon vervelend. Niet alleen omdat de sfeer zoveel minder is. Maar zeker hier in dit stadion kan het thuispubliek daar goed achter staan. Cox met de corner. Oeh, bijna komt hij goed terecht. Kan wel geschoten worden door Teki. Die schiet de bal tegen de tegenstander aan. En dan gaat de bal aan de andere kant over de achterlijn. Ja, over de achterlijn. En dus een doeltrap voor FC Groningen. Gespeeld ruim 21 minuten. Nog altijd 0-0 bij Fortuna tegen Groningen. Gaan we naar het matchcenter, Krijn Schuitenmaker. Het buitenlandse voetbal gaan wij volgen. Jij volgt wat wedstrijden die nu spelen. Maar er is ook al veel gespeeld in de verschillende competities. En ik zet je even op een rij, hè? Ja, klopt. Zullen we eens in Duitsland beginnen, Tom? Ja, begin. Ja, vanmiddag Wolfsburg tegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund kon de koploper worden. Is dat ook geworden? Want ze wisten met 3-1 te winnen van Wolfsburg. Weghorst, hij maakte voor Wolfsburg al na 2 minuten de openingsgoal. En dat is een lekkere start natuurlijk. Zijn 5e van het seizoen. Maar ondertussen werd het na 35 minuten via een penalty van Emre Can wel 1-1 via Borussia Dortmund. En Daniel Malen heeft zijn 2e competitietreffer gemaakt voor Dortmund. Hij scoorde er al 2 in de Champions League. En nu maakte hij de 2-1 voor Borussia Dortmund. Haaland kwam er vervolgens in voor Daniel Malen. En hij is weer terug. Hè. Hij heeft een heupblessure gehad. Was er niet bij die belangrijke wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Kuip. Maar hij is toch sneller terug dan verwacht. Want er werd eerst gezegd door Dortmund, nou, het zou ons verbazen als hij voor de kerst weer aan spelen toekomt. Maar hij is weer fit. Kwam in de ploeg en maakte een paar minuten later meteen een doelpunt. Hij maakte de 1-3. Borussia Dortmund won dus. En is eventjes koploper. In ieder geval tot een uurtje of 8:30. Want Bayern speelt momenteel tegen Arminia Bielefeld. Daar staat het nog steeds 0-0. Geen doelpunten dus voor Bayern München. Nog gaan we later op de avond ook meer van horen. Maar dat is een tegenvaller voor Wout Weghorst dus. FC Köln tegen Borussia Mönchengladbach met een Nederlander die op de bank bleef. Zibué bleef op de bank in die wedstrijd. En Mark Vlekken, ja, die kennen we natuurlijk ook als tweede, derde keeper. Ja, wat is hij nou eigenlijk van het Nederlands elftal? Hij kwam met zijn ploeg Freiburg op een 1-0 voorsprong tegen Bochum. Maar uiteindelijk werd het wel een nederlaag van Bochum. De nummer 12 uit de competitie won van de nummer 3. Tweede nederlaag op rij van Vlekken die in de Bundesliga nog wel met zijn ploeg op een derde plaats staat. Greuther Fürth kwam in actie vanmiddag. Dat was een doelpuntrijke wedstrijd tegen Hoffenheim. 3-6 werd het in die wedstrijd. 9 doelpunten dus. En daar stond vorige week nog Jetro Willems in de basis, in de verdediging. Nou, toen kregen ze 4 doelpunten tegen. Dus dacht de trainer, ik ga die Willems eens wisselen. Maar nu dus 6 goals Krijn, tegen. We gaan je heel even onderbreken. We zijn dol op buitenlands voetbal, maar nog doller op vaderlands voetbal. Andy Houtkamp bij Fortuna Groningen. Andy. Ja. Ik zie wat gebeuren. Zie jij het ook, Andy, of valt de verbinding weg? De verbinding valt weg. Krijn, praat jij dan rustig door. De goede luisteraar die heeft opgelet, die weet dat er iets gebeurd is bij Fortuna Groningen. Maar ik laat het aan Andy om het ons zo meteen allemaal te vertellen. Als het in ieder geval voor achter de verbinding weer hersteld is. Krijn, jij zat in de Duitse competitie. Dat is een mooie cliffhanger inderdaad, wat daar gebeurde bij Fortuna. 3-6 werd het dus. Hoffenheim met een overwinning. En Bayern München tegen Arminia Bielefeld is nog steeds bezig in de eerste helft. 0-0 staat het daar. Gaan we naar Engeland? Nee, nou gaan we weer wachten. Ah, toch, Andy? Dat wordt heel gezellig. Andy zit niet in het buitenland, maar die zit in Sittard. En die heeft iets moois langs zien komen, volgens mij. Nou, en dat heeft de keeper van Groningen ook. Ja. Namelijk een bal. Peter Leeuwenburg, die had zijn handen wel ietsje meer mogen uitsteken, hoor. Maar de knal van Seuntjes was uitstekend. 1-0. Fortuna leidt dus in deze wedstrijd, waar de lijnen dus eventjes weg waren tijdens dat doelpunt, maar gelukkig weer hersteld. En het staat dus 1-0 voor de thuisboeg. Mooie goal, maar zoals gezegd, de keeper had iets meer zijn handen uit mogen steken. Gebeurde niet. Wel goed voor de wedstrijd. Nu moet Groningen nog meer komen. En Mo El Hankouri heeft de bal aan de linkerkant. Doet dat knap. Probeert dan Strand Lars aan te spelen. Dat lukt niet. Bal gaat over de zijlijn. En dus nu gaat Cox vragen om een gele kaart. Ook van die gezellige dingen. Ja. Jongen, wat zijn er toch rare mensen af en toe. Op het voetballen. Hij maakt zelf de overtreding en dan vraagt hij om een gele kaart voor El Hankouri. Terwijl er echt niks aan de hand is. Ja, hij wil een Schwalbe. Nou ja, jongen, geweldig. Maar goed, de bal is over de zijlijn gegaan. De doelpunt is voor Fortuna. Die staan met 1-0 voor. Gaan we weer bij jou terugkomen, Krijn. We hebben de Duitse competitie gehad in Engeland. Daar speelde Liverpool onder andere. Ja, laten we eens een hoogtepuntje eruit pikken. Liverpool tegen Southampton werd 4-0. Liverpool nadert tot 1 punt van de koploper in Engeland. En een doelpunt van Virgil van Dijk. Hij maakte de 4-0. Een assist van Trent Alexander-Arnold. En dus 4-0. Prima overwinning voor Liverpool. Dat op 1 punt komt van Chelsea na een prima middag daar op Anfield. En alleen nog even voor mij, omdat ik het zo lekker vind, de uitslag te horen. Newcastle, hoe hebben die gespeeld? Newcastle, even kijken hoor. Van Arsenal. Ja, tegen Arsenal. 2-0. 2-0 werd het. Saka en Martinelli maakten de doelpunten. Dat was een vroege middagwedstrijd. En Arsenal dus 3 punten erbij. Ja, en Newcastle blijft op 0 staan. We spreken jou straks uitgebreid verder over het buitenlandse voetbal. We gaan nu weer naar eigenlijk buitenlands-Nederlands voetbal, zou je kunnen zeggen. Want de Nederlandse voetbalvrouwen speelden vandaag hun kwalificatiewedstrijd voor het WK. Andermaal schade opgelopen. Net als in september in Groningen hield Tsjechië Oranje namelijk op een gelijkspel. In Ostrava werd het 2-2 door een gelijkmaker van Stephanie van der Gracht in de extra tijd. Rivka op het veld vroeg direct na afloop welk gevoel nu overheerste. Nou ja, ik ben wel teleurgesteld over het spel natuurlijk wat we vandaag hebben laten zien. Alleen als je dan de 2-2 nog maakt is denk ik een belangrijk punt. Ja, maar het is een belangrijk punt, maar dat is niet waarvoor jullie hier kwamen, toch? Het is Tsjechië, als Europees kampioen moet je dan gewoon 3 punten pakken, zou ik zeggen. Ja, zeker. Dat is ook onze plicht. We hebben vandaag het niveau niet gehaald wat we moeten halen. Maar dan is het uiteindelijk wel, als je zo gaat spelen met een extra spits natuurlijk naar voren, dan is het wel lekker dat je de 2-2 over de streep trekt. Maar dit is zeker niet goed genoeg. En waar ligt dat dan aan? Waarom gaat het fout? Ja, ik heb geen idee. Zij moesten natuurlijk. Zij wilden heel graag. En bij ons was het een beetje mak. Tweede ballen waren niet voor ons, vond ik. En duels niet hard genoeg in. Ja, en dan komen zij in hun kracht. En wij gingen met hun spel mee. Wat we eigenlijk helemaal niet moeten doen, omdat we zelf zo goed kunnen voetballen. De bondscoach Mark Parsons wil jullie anders laten voetballen. Hij wil hoog druk zetten. Ik heb het gevoel dat soms nog niet helemaal werkt. Dat de verdediging achteren blijft. Het middenveld wil juist naar voren. Klikt er iets nog niet? Nou, daar hebben we ook over gesproken. Maar het is lastig. We moeten het een beetje afstemmen natuurlijk. En dat moet beter. Maar we willen zeker hoog druk zetten. Zij Stephanie van der Gracht, de vrouw dus van de gelijkmaker. Praten er verder over met Frank Wielaert. Die de wedstrijd voor de televisie voor ons volgde. Frank, goedenavond. Goedenavond. Ja, in Nederland kunnen we eigenlijk zeggen, kwam nog goed weg met een gelijkspel? Ja, als je de gelijkmaker maakt in de extra tijd, dan kom je wel goed weg. Zeker ook omdat Tsjechië al na 11 minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Met een wonderbaarlijk schot vanaf de zijlijn zo'n beetje over Sarri van Veenendaal heen. Frank, we treffen het niet vanavond. Fortuna, of juist wel, Fortuna. We gaan even naar Fortuna FC Groningen en die Houtkamp. Ja, waar de ene de topscorer weet te scoren, weet de andere het ook nu. Cyril Engonge, de Belg, maakt een prachtig doelpunt met het hoofd. Zijn zevende in deze competitie. Nog even wachten op de VAR. Dat moet altijd bij dit soort momenten. Maar Frank vindt dat helemaal niet erg om heel even te wachten. Ja. De voorzet vanaf de rechterkant is uitstekend op het hoofd van Engonge. Die scoort de gelijkmaker. Het is 1-1 na 29 minuten spelen bij Fortuna FC Groningen. Frank, sorry voor de onderbreking, maar dat moest even vanwege de actualiteit. Je zat midden in het verhaal over die 2-2 van vanmiddag. Ja, ja. En voor Andy doe ik altijd even de stapje opzij. Dat is geen enkel probleem. Maar 2-2. Een hele vroege openingstreffer voor Tsjechië. Schot van heel ver over Sarri van Veenendaal heen. Een bal die nooit mag zitten zat. Nou, dan moest Nederland dus achteraan voetballen. Dat was in Groningen in de thuiswedstrijd ook al zo. En nu scoorden ze vrij snel na rust. En dan denk je, oké, ze kunnen de boel nog wel recht trekken en die wedstrijd gaan winnen. Maar toen kwam er een hele serie spelhervattingen van Tsjechië. En uiteindelijk vloog er eentje in. Ze waren allemaal gevaarlijk, omdat Nederland heel paniekerig was. Achterin bij het uitverdedigen. Nou, dan vliegt de 2-1 erin. Dan kom je achter de feiten aan te lopen en krijg je uiteindelijk nog het geluk dat er in de slotfase nog die 2-2 valt, heb je in ieder geval nog een punt en niet verloren. Want dat was ook wel belangrijk. Nou is het al niet helemaal van vandaag dat het in dat elftal toch een stuk minder loopt dan we zeg maar een jaartje geleden simpelweg gewend waren. Dus we hebben elke keer wel verklaringen waarom. Maar simpelweg, het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is een heel ander elftal dan bijvoorbeeld een half jaar, drie kwart jaar geleden lijkt het wel. Nou ja, het is een andere manier van spelen sowieso. Dus we hebben onder Sarina Wiegman in de aanloop naar de Spelen een keer tegen Spanje gespeeld, vriendschappelijk. Toen werd het Nederlands elftal alle kanten opgevoetbald. Echt helemaal weggespeeld. En vervolgens heeft Sarina Wiegman met haar staf ervoor gekozen om Nederland te laten inzakken, de tegenstander te laten opvangen. En dan proberen vanuit de omschakeling doelpunten te maken tegen de betere tegenstanders dan tenminste. Was dat de bedoeling? Nou, daar hebben ze op de Spelen nog aardig mee gepresteerd. Ook tegen zwakkere tegenstanders natuurlijk prima resultaten gehaald. Dat verbloemde nog wel veel, want ook onder Sarina Wiegman in het laatste jaar was dat al duidelijk minder aan het worden. Ja, en nu krijg je onder Mark Parsons, die wil precies het tegenovergestelde. Die wil niet achteruit, die wil vooruit. Nou, en dan heb je een deel van de ploeg die daar eigenlijk niet echt geschikt voor is, maar daar dus wel mee aan de slag moet. Van der Gracht zei het al, we willen echt wel naar voren toe verdedigen. Ja, de verdediging is er bij ons nog niet echt helemaal geschikt voor. Er waren natuurlijk ook een paar mensen niet. Martens, Groene, is dat het excuus? Of is het zo smal eigenlijk? Nou, het is niet echt heel smal. Zeker niet tegen een ploeg als Tsjechië hoef je niet te spreken van smal. Maar die twee waren er niet. Hè. Martens, Groene, Nauwe, Volkertsma. Dat zijn vier basisspelers bij het Nederlands elftal. Het werd niet als excuus gebruikt. En dat vind ik wel terecht. Want wat er verder nog stond, was goed genoeg van Tsjechië te winnen. Als je gewoon normaal je niveau haalt en je kansen afmaakt en de duels wint, dan win je de wedstrijd tegen Tsjechië gewoon. Dat lukt dan vanmiddag allemaal niet. En dan houdt het op. Dan verlies je dus van Tsjechië, wat eigenlijk net als bij de mannen gewoon een hele stugge ploeg is, die best wel kunnen voetballen. Nou, dan kom je dus in de problemen. Dat is de mannen ook overkomen tegen hetzelfde land. Even de consequenties nu. Want je moet eerste worden in je pool. Want met die als nummer 2 heb je geloof ik met z'n negenen voor 2 plekken of zo. Dus je wil wel eerste worden. Hoe ziet het eruit nu? Het wordt spannend, sowieso. Want IJsland stond al in de buurt. Hè. Dat had maar 1 verliespunt minder dan Nederland. En die gaan nog tegen Cyprus spelen. Dus die komen dichterbij. Sterker nog, die gaan straks over Nederland heen. En tenminste, qua verliespunten gaan ze over Nederland heen. Tsjechië staat weer in de buurt. Dus je zult uiteindelijk van IJsland moeten winnen. En je andere wedstrijden ook moeten winnen. Nou, tegen Wit-Rusland en Cyprus moet dat eigenlijk uiteindelijk wel gaan lukken. Maar het hete hangijzer is IJsland thuis. Nou, wij volgen het. Jij volgt het zeker voor ons. Dank voor nu, Frank Wielaar. Dank je wel. Your journey early or maybe later. Ja, helemaal King met Love and Pride. Fortuna Sittard, FC Groningen en die 1-1. Het gaat met Fortuna ook niet echt lekker, hè? Kunnen we stellen, is een understatement, nee, hè? Dus is echt een understatement. Ik zei het al, 4 keer op rij niet gewonnen. De laatste 3 wedstrijden verloren. Ja. Vorige week kansloos tegen Heracles, 3-1. En dan komend weekend ook nog eventjes donderdag een inhaalwedstrijd uit de 2e speelronde tegen AZ inhalen. En volgende week tegen Feyenoord. Dus nee, om nou te zeggen dat het echt lekker gaat, dat kun je niet zeggen. En Charles Hulté kijkt ook vanavond weer niet echt gelukkig. Het was een mooie goal waarmee ze op voorsprong kwamen. De 7e goal dit seizoen van Mats Seuntjes. Maar ja, ze missen inderdaad wel veel doelpuntenmakers. Ronald Hamming moet ik meteen aan denken. Zo'n heerlijke voetballer vroeger. Een geweldige spits die constant doelpunten wist te maken. Nu probeert Mo El Hankouri het. Schiet de bal in het zijnet van FC Groningen. Was ook een mooie goal. De goal van Ngonge op assist van Dammers. Wessel Dammers, ex-Fortuna. Goede voorzet vanaf de rechterkant. En goed ingekopt ook door de Belg. Die dus niet alleen bekend staat om zijn mooie doelpunten qua omhalen en dat soort zaken. Maar nu met het hoofd een goede goal. De bal is bij de keeper van Fortuna Sittard. Bij Yannick van Os, die weinig aan dat doelpunt kon doen. 38e minuut, 1-1 de stand. Daar komt de bal in de diepte. En ik heb Danny Buijs nog niet echt flink horen schreeuwen en doen. Die zit vlak voor me. En zeker als er geen publiek is, dan kun je hem vaak heel goed horen. Maar dat is nog niet echt nodig geweest, denk ik. Hij laat wel steeds mensen om de 10 minuten warm lopen. Bal gaat de diepte in op het hoofd van Dammers. Die beoordeelt de bal goed en komt hem terug op zijn keeper. Op keeper Leeuwenburg, die meer had moeten doen bij het doelpunt van Fortuna. Goed, dat heeft hij niet gedaan. Vandaar dat Fortuna wist te scoren. En ook 1 keer FC Groningen. De 1-1 stand is verdiend en terecht. Gaan we naar Dordrecht, want daar worden dit weekend wereldbekerwedstrijden shorttrack geschaatst. En voor de Nederlander Shinky Knecht werd het vandaag een dag die niet zo snel zal vergeten. Knecht gooit de deur dicht, gaat op weg naar de medaille. 3 jaar lang staat hij droog, nu zit hij achter Ren op de 1500 in Dordrecht. 1 Ren, 2 Knecht, 3 Park en Knecht heeft de medaille te pakken. En dat is een grote stap. En ik denk dat hij zelf het hoofd zal schudden. Maar dit is een enorme stap die hij hier zet. We gaan over praten met Sebastian Timmerman. Goedenavond, Sebas. Welkom. Hoi, Tom. Hoi. Goedenavond. Ja, want waarom is het nou zo bijzonder? Voor het eerst in 3 jaar weer een medaille. Nou, ja. Het verhaal is natuurlijk wel bekend. De enorme brandwonden. Kan hij ooit nog terugkomen? Is dit nu het antwoord uiteindelijk? Nou, in ieder geval is dat weer een opluchting dat hij het dus nog kan. Inderdaad, 8 december 2018 was zijn laatste medaille in een wereldbeker op de 1000 meter, iets korter afstand dan de 1500 van vandaag. En toen kwam de ellende, eerst het ongeluk met een vorkheftruck. Een maand trouwens na die medaille. En toen inderdaad het ongeluk thuis met het aansteken van de kachel. Ja, lange weg terug, lange revalidatie. Wel een medaille op een EK meegepakt op de 1500 meter. Aan het begin van dit jaar in Gdansk. Maar dat is natuurlijk toch andere koek dan wanneer alle Aziaten erbij zijn in een wereldbekerwedstrijd. Heel veel moeite gehad de laatste weken met straffen, penalties, valpartijen in de wereldbekerwedstrijden die al gereden zijn. Dit is de 4e en de laatste alweer van deze winter. Ja, en eigenlijk zag je het in de halve finale in 1 keer wel aankomen. Want Shinky Knecht, die toch lange tijd leek een pas op de plaats moeten maken voor dit weekend, maar door de blessure van Roes toch kon rijden, die haalde in de halve finale op de 1500 meter in 1 keer hele mooie bewegingen uit. En daar zag je weer een flatje terug van de oude Knecht. Ja, en dat kwam helemaal tot uiting dus op die 1500 meter finale, waarin hij dus als tweede eindigt. Mooie opsteker. Ja, en dan zijn we in Nederland altijd in sommige opzichten zeer optimistisch. Dus we zeggen, nou, een paar maanden voor de Spelen, schrijf hem maar op. Ja, precies. Nee, ja, zo optimistisch ben ik ook altijd en zo opportunistisch. Maar nee, in deze moet er natuurlijk nog wel wat meer gebeuren. En dat weet Shinky Knecht natuurlijk zelf ook wel. Want hij was zelf ook de eerste om het weer allemaal te nuanceren na afloop in de interviews. Kijk, 1 tweede plaats maakt nog geen perfecte winter en al zeker geen Olympische medaille. Maar dat hij weer een prijs kan pakken, dat zal ongetwijfeld weer tot opluchting zorgen. Voor opluchting zorgen. Dan nog even, want er zijn wel meer mannen inmiddels die het hier en daar goed doen. Hoe vergaat het de andere Nederlandse mannen dit weekend? Ja, de 20-jarige Jens van 't Woud, een groot talent, die kan terugkijken op twee keurige resultaten. 2 keer 10e op zowel de 500 als de 1500 meter. Maar Itzhak de Laat, die viel me toch wel tegen. Die ging er in de halve finale al uit op de 1500 meter. Nadat hij al op de 500 meter niet door de voorronde heen kwam vanwege een straf. En Dylan Hogewerf, die kwam ten val op de 500 meter in de kwartfinale. Dus die moesten toen ook uit. Ja, hadden we wel wat meer van verwacht, links en rechts. Dan gaan we naar de vrouwen. Dan noemen we meteen de naam Suzanne Schulting. Topvorm, vorig weekend 4 keer goud. Ze riep zelfs ergens, nou misschien dit weekend wel 5 keer goud. Die koers is ze kwijt, hè? Ja, dat zit er niet meer in, want ze werd derde op de 1500 meter. Had er al een moeilijke halve finale. Ging als enige door op basis van haar tijd. Want ze werd ook derde in die halve finale, waar de top 2 doorgaat en dan nog 1 tijd snelste. Nou, dat bleek Schulting te zijn. En in de finale, ja, moest ze ook passen. Waren Yubin Lee uit Korea en Courtney Sarol uit Canada simpelweg te snel, te sterk voor Suzanne Schulting. Ze wilde daarna op de 500 meter alsnog weer proberen om een tweede medaille te pakken. Ze was heel even de 2 tussenslagen maken. Want als wij met iemand interviewen, dan komt Andy Houtkamp er tussendoor. Kom maar, Andy. Ik maak hem met plezier ruimte voor hem. Dankjewel, Sebas. Alsof het aan mij ligt dat ze scoren. FC Groningen doet dat en scoort heel gelukkig. Een Konge, zijn schot wordt van richting veranderd. En vliegt over de keeper van Fortuna. Sittard, dat is Yannick van Os in het doel. En zo leidt Groningen vlak voor rust, 3 minuten voor rust, met 2-1 tegen Fortuna. Nou, Sebas, dan gaan wij weer verder. En we zeiden dus, Schulting, moest dus haar koers is er kwijt. In die zin, daar zaten we. Ja, want brons op de 1500 meter en de valpartij op de 500 meter. Wel 2 finale plaatsen. Maar dus ja, 1 bronzen medaille en een 4e plek op die 500 meter uiteindelijk. Ja, dat zal na vorige week, hè, na die medailleoogst, die gouden oogst die ze daar behaalden in Hongarije, in Debrecen, toch een beetje tegenvallen. Ze was na afloop erg emotioneel. Ze heeft natuurlijk heel veel druk op haar schouders als de grote kopvrouw van het Nederlandse shorttrekken. Sowieso de sporter waar de meeste de aandacht naar uitgaat in Nederland in deze sport. Dus ja, dat kwam er ook eigenlijk wel een beetje uit. En ik denk niet dat ze heel erg wakker zal liggen van een derde plaats en een valpartij in een wereldbeker met nog tijd genoeg om weer helemaal op topsterkte te komen voor de Spelen. Zou misschien ook aan de andere kant wel een keer goed zijn, hè? Want alleen maar alles winnen en naar de Spelen gaan, dat maakt die druk misschien nog groter, hè? Ja, sporters hebben het al meteen over een wake-up call, hè? Als het dan een keertje niet zo lekker roept. En die term hoorden we Suzanne Schulting ook inderdaad in een van de reacties melden. Ja, dan kan het maar beter inderdaad in een wereldbeker gebeuren dan op het hoogste niveau op de Olympische Spelen. Nog heel even, wat gaan we morgen nog zien en doen? Morgen krijgen we nog de 1000 meters voor de mannen en de vrouwen. En daarna krijgen we de mixed relay, is dit jaar natuurlijk ook, of dit seizoen ook Olympisch voor het eerst. Ja. En de gewone relay finales, om het zomaar te noemen. Tenminste, bij de vrouwen, daar doet Nederland nog mee. De mannen werden gisteren al uitgeschakeld in de kwartfinales. Dat was een domper. We horen en spreken jou morgen, Sebastian Timmerman. Dank je wel. Andy Houtkamp, je liet ons even uitpraten nu, dus ik neem aan 2-1 van Groningen nog. Ja, ik durf niet meer. Ja. Het is inderdaad nog altijd 2-1 voor FC Groningen. De goal, eigen doelpunt was van Cox. Ja. En dat is die Engelsman, George Cox, met wildershaar, om het zo maar te zeggen. Van dat witte haar dat niet van hemzelf is. Het is nu de bal de diepte in weer voor FC Groningen. Groningen dat redelijk speelt. Niet goed nog, maar ja, daarvoor zijn ze ook maar 14e. En nu gaat de bal naar voren voor Fortuna. Dat is een goede aanval. Fortuna met de bal naar de rechterkant. Daar is een grote kans. Ajojoj, hij laat hem van de voet springen. En hij is Noslim. Tijani Noslim, de man die hier echt had moeten scoren. Zoals ook Seuntjes eerder had moeten scoren voor Fortuna. Toen hij alleen voor de keeper stond en de bal eigenlijk voor het uitzoeken had. De hoek, om de bal in te schieten. En dat niet deed, want hij schoot recht op Deuwenburg af. Dus dat leverde geen doelpunt op. Wel 2 doelpunten voor Groningen. Nu weer Groningen d'avond. Dat is geen beste bal van een Gonge. Want die gaat in 1 keer over de achterlijn. We hebben 45 minuten gehad. Ik denk dat er toch wel een minuutje, misschien 2 minuten bij gaan komen. Nee, 1 minuut extra tijd. Omdat we blessures hebben gehad. Met name overigens van die linksback van Fortuna. Voor George Cox. Die heel veel misbaar maakte. En ik dacht, nou joh, wat maak je, wat stel je aan? Oh, dit is ook een aardige bal. Ja, hij komt bij mij terecht. Hij komt echt bij mij terecht. En dat was een knappe bal. Hoe kun je bal zo missen dat je hem zeg maar halverwege het veld over de lijn schiet. Terwijl je daar zelf al stond. Goed, iemand van Groningen lukte dat. Dat was de linksback. Dat is Neracho Casambirjo. Maar nu gaat de aanval wel verder. Nee, de bal gaat over de zijlijn. Mag er wel gegooid gaan worden door FC Groningen. En Groningen vind ik ietsje beter hoor, dan Fortuna. Maar Fortuna heeft wel goede kansen gehad. Eentje dus voor Seuntjes die er niet in ging. Eentje voor Seuntjes die er wel in ging. Een mooi schot, foutje van Leeuwenburg. En een hele grote kans zojuist dus voor Noslim. Bal aan de zijkant, halverwege de helft van Fortuna is de inworp. En die bal gaat naar voren. Wie komt daar? Strand Larsen? Nee, het is Jansen die de bal wegwerkt uit de verdediging. Maar die wordt meteen weer opgevangen door FC Groningen. Nee, niet meer, want dat hoeft ook niet. Want het is rust. Scheidsrechter Manschot heeft gefloten voor de rust. 2-1, FC Groningen leidt uit bij Fortuna. Gaan wij weer eens even bij onze specialist buitenlands voetbal buurt, Krijn Schuitenmaker. Krijn, we hebben het over Engeland gehad, we hebben het over Duitsland gehad. Maar in Duitsland speelt Bayern München natuurlijk om de kop te heroveren. En in Italië, eerst even de stand bij Bayern. Ja, bij Bayern tegen Arminia Bielefeld is het 0-0. Geen doelpunten nog in die wedstrijd. Terwijl het wel van groot belang is voor Bayern om te scoren. Want spelen ze gelijk, hebben ze 29 punten. Is Borussia Dortmund na dit weekend definitief de koploper. Tot in ieder geval volgende week. Geen doelpunten dus. Gisteren was het trouwens wel wat onrustig. Bij de ledenvergadering van Bayern. Er was een deel van de supporters wil dat de deal met Qatar Airways niet wordt gehandhaafd vanwege de mensenrechten situatie in dat land. Daar had de rechter zich al over uitgesproken dat de ledenvergadering daar niet over gaat, maar dat dat bij het bestuur ligt. Het werd toch ingebracht tijdens de vergadering. En die vergadering werd zelfs gestaakt. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het is dus wat dat betreft die deal, sponsor deal met Qatar Airways. Ja. Onrustig bij Bayern. Vanavond kunnen ze op het veld wel gewoon de koppositie gaan pakken. Ja, duel tussen Juventus en Atalanta. Was ook onrustig vandaag bij Juventus, ja. Begreep ik. Ja, vanochtend op Juventus, kantoor. Italiaanse justitie zit achter Juventus aan. Dat heeft te maken met transfer deals uit de periode 2019-2020. En dan met name de boekhoudkundige trucjes. Hè? Want als ze een speler kopen, dan kunnen ze zeggen, net als bij een investering in een bedrijf, we gaan die kosten uitsmeren over een paar jaar. Als ze iemand verkopen, staat het meteen op de balans. Waardoor de jaarrekening eigenlijk niet klopt. Dus daar wordt over gesteggeld, over de periode 2019-2020. Misschien wel ook in die periode. Natuurlijk. Matthijs de Ligt die werd aangekocht voor een gigantisch hoog bedrag bij Juventus. Maar zij spelen tegen Atalanta. En Juventus heeft het moeilijk hoor, want Atalanta kreeg zo even nog een kans. De VAR werd bijna ingezet, denk ik. Werd uiteindelijk niet gebruikt door de scheidsrechter om te kijken of er een penalty was of niet. Dus het interessante wedstrijd tussen Juventus en Atalanta, waar Martin de Roon op het middenveld speelt. Hans Hateboer zit op de bank. Hè? Dat is nieuws, want Hateboer speelde op 19 mei zijn laatste wedstrijd voor Atalanta. Een haarscheurtje in een middenvoetsbeentje moest worden geopereerd. Maar trainde afgelopen week mee en is meteen door de coach van Atalanta, Gasparini, op de bank gezet. Is dus fit genoeg om in te vallen. Ik ben benieuwd of dat in het restant van de wedstrijd nog gaat gebeuren. Een klein kwartiertje nog te gaan. 0-1 de stand. Atalanta leidt dus in Turijn. Steve Winwood met Valerie. Sinds donderdag vertel ik niks nieuws mee. Is heel de wereld in de ban van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Wat de gevolgen van die variant zijn, dat zal allemaal nog moeten blijken. Maar de gevolgen voor een aantal Nederlandse sporters is groot. Vanuit de hele wereld werden vluchten van en naar Zuid-Afrika beperkt. En wat doe je als je juist net op dat moment in Zuid-Afrika zit? Wij gaan vanavond met een aantal Nederlandse sporters spreken. En de eerste met wie wij gaan praten is de golfer Daan Huizing. Daan, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, eerst maar eens even, ik roep hier donderdag. Hoe kwam het nieuws bij jou, bij jullie? Wat gebeurde er eigenlijk? Liep je hier rond toen je het hoorde? Waar was je? Ik zelf hoorde het pas op vrijdag, want ik moest vrijdag heel vroeg starten om 7:00 AM. Maar we zagen al wel op de uitslagenlijst dat er 10 Engelsen al weg waren. Die hadden zich... die waren eigenlijk met het hazenpad vertrokken. Die hadden de lucht van gekregen. En die konden op die manier nog bij hun de hotelquarantaine ontlopen. Dus die waren in één keer weg. Maar ik zag het pas toen na mijn ronde op vrijdag, toen ik binnenkwam. Ja. En toen kwamen ook veel Nederlandse pers door met berichten en zo. En toen was het wel even, wat is hier nou weer aan de hand? En wat gebeurde er vervolgens? Want jullie zijn nog wel gewoon gaan golfen die dag, toch? Nou ja, wij zijn... Ja, het toernooi ging gewoon door. Ja. Maar de Tour die is toen enorm in conclave gegaan gelijk. Van wat moeten we hiermee? Wat gaan we doen? Dus toen is er eigenlijk heel snel besloten om het toernooi van volgende week en de week daarna te schrappen. En in de avond gisteren hebben ze ook een chartervlucht van hier naar Dubai opgezet voor morgen. Om zeg maar spelers, caddies en ook vooral de staf van de Tour een kans geven om weg te komen. En ga jij van die kans gebruik maken of proberen? Of hoe ziet jouw verhaal er op dit moment uit? Nou, wij hebben eigenlijk gisteren de hele middag gekeken van wat zijn de opties. En natuurlijk ook naar die charter gekeken, maar zeker ook naar de diensten van de KLM. Ja, en uiteindelijk kom je er dan achter dat de KLM gewoon doorvliegt, weet je wel. Ik kon gewoon mijn ticket omboeken naar volgende week of welke dag dan ook. Ja, en dan check je dat een paar keer en dan kan je tot de conclusie komen dat de KLM wel gewoon door blijft gaan. En die moeten niet alleen Nederlanders thuis brengen, maar ook Europeanen via allerlei connecting flights. Dus daardoor eigenlijk besloten van oké, we kunnen gewoon ook een week later weg. En dat paniekvoetbal hoeven we niet zo mee te spelen, zeg maar. Want wat merk je, zeg maar, om je heen? Of zijn er andere maatregelen getroffen in de hotels en in de huizen waar jullie zitten? Wat gebeurt er? Nee, helemaal niet. En om eerlijk te zijn, die toernooien hadden ook gewoon prima doorgang kunnen vinden. Maar het is meer het hele logistieke verhaal van eigenlijk vooral Britse spelers. En de staf van de Tour is ook grotendeels Brits. En daar is de paniek gewoon toegeslagen. Maar die Zuid-Afrikanen die zijn echt zwaar pist dat het allemaal afgelast is. Want die zeggen ook, ja jongens, wij hebben al anderhalf jaar hebben met quarantaines te maken als we heen gaan en als we terugkomen. En nu is het bij jullie weer het geval en dan trekken we gelijk de stekker eruit. Dus ja, die zijn verre van blij. En hier op het toernooi, in principe is er niks aan de hand, weet je. We spelen al anderhalf jaar in een bubbel. En als je kijkt naar de statistieken van het testen, ja, dan is het gewoon veilig. Dus buiten alle ruimte, was gewoon je handen en hou afstand en dan komt het goed. Als we dan nog even naar de sportieve kant kijken en dit even laten. Het is jouw begin van de World Tour zo'n beetje, toch, dit? Ja, zeker. Dit was het eerste toernooi van de World Tour. Dus gelijk een enorme, enerverende week. En niet de start waar we met z'n allen op gehoopt hadden. En ik had ook enorm uitgekeken naar die twee toernooien van de volgende twee weken. Ja, en het is te hopen dat het door de winter heen niet al te veel invloed gaat hebben op het schema. Want we weten natuurlijk niet met z'n allen hoe het zich gaat ontwikkelen. En eigenlijk zeg jij, waar ik zit, waar wij zitten met de golfers, daar is het relatief rustig. Daar maakt niemand zich er zo ongelooflijk veel drukte over. En ik blijf daar rustig een weekje spelen en dan kom ik gewoon met de KLM naar huis. Ja, in principe wel. Want als ik kijk naar wat er gisteren allemaal gebeurt op Schiphol... en hoe slecht dat allemaal geregeld is... ja, dan ben ik blij, eerlijk gezegd, dat ik daar niet tussen had gezeten. Dus ik blijf gewoon nog hier om het komende toernooi te spelen. Om gewoon mijn job te doen. En hopelijk is dan alles ook wat beter geregeld. En tuurlijk is het misschien een klein risicootje dat... Als er echt geen vluchten meer gaan, ja, dan ben je misschien wel de sigaar. Maar ja, wij vertrouwen erop dat KLM gewoon blijft vliegen... en dat we 5 december gewoon naar huis kunnen. Nou, wij danken je voor dat je ons te woord hebt willen staan. En wie weet, we volgen alle ontwikkelingen. Jij natuurlijk ook, hoe het daar verder gaat in Zuid-Afrika. Wie weet spreken wij er nog. En anders goede terugvlucht vast, ook al is die pas over een weekje. Een aantal andere sporters zit ook vast in Zuid-Afrika. Nationale cricketploeg bijvoorbeeld. Ook daar bellen we later mee in deze uitzending. Gaan we naar het hockey. De hockeyers van Oranje hebben namelijk gisteravond hun eerste interland onder de nieuwe bondscoach Jeroen Del meegespeeld. Nederland speelde in de Pro League 2-2 gelijk tegen België. Won vervolgens de shootouts. En de nieuwe bondscoach, die een frisse wind had beloofd na de Olympische Spelen, die zo teleurstellend onder zijn voorganger verlopen waren, die zag bovendien die nieuwe bondscoach al iets van het DNA dat hij de ploeg graag wil meegeven. Nou, op dit moment denk ik wat je vandaag een beetje gezien hebt. In ieder geval een hoop strijdlust. Maar om nou het DNA meteen na 1 wedstrijd al te zien, dat zou wel heel makkelijk zijn. Dan zou het coachvak wel heel simpel zijn. En ik vind dat we, als ik kijk naar vandaag, ik wil eigenlijk nog wel iets meer bravoure zien. Dus ik vind dat we nog af en toe iets te veel met de handremmer opgespeeld hebben. Jongens moeten gewoon ballen willen hebben, moeten acties willen maken om iets te breken. En met safe spelen, dan komen we er niet. Hij is kritisch, de bondscoach, hoort ook natuurlijk. Maar toch, het is een prima debuut als je begint met een overwinning op regerend en Olympisch kampioen België. Weliswaar naar shootouts, maar ja, bedenk wel. Er stonden liefst 5 debutanten en dus een flink vernieuwde ploeg in het veld bij Oranje. Waar Jorrit Kroon, nog maar 23 jaar oud, eigenlijk al een van de meest ervaren internationals is. Ja, ongeveer wel. Als je kijkt naar hoe lang ik erbij zit en het aantal interlands, dan zit ik aan de bovenkant van de groep. Maakt dat jouw rol ook anders dan in Tokio en daarvoor? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, Maar hoe dan? Meer coachen, meer rondom de wedstrijden? Ja, dat gaat wel natuurlijk. Ik probeer sowieso goed te hockeyen. Dat is uiteindelijk waarvoor je hier bent. En ik hoop dat ik met iedereen de connectie rustig aan kan gaan en jongens kan helpen daar waar nodig. Maar, ik zag tijdens de warming-up, nam je Tijm en Rijnga nog eventjes, vlak voor zijn debuut, nog even apart. Is dat zoiets dat je hem moet inspreken? Ik moet zeggen, ja, dat klinkt echt als een hele oude rot, maar ik zit er nu 6 jaar bij. En ook al speel je voor een leeg wagen, dat maakt echt helemaal niks uit. Van dit soort momenten moet je genieten tegen de wereld- en Olympisch kampioen. Waar we enorm veel respect voor hebben, maar waar we ook gewoon volle bak op klappen. En ik probeerde dat toch nog een beetje bij een aantal jongens even los te maken. Van niet te veel nadenken, gewoon lekker gaan. En dat is het belangrijkste voor mij, dat iedereen gewoon losgaat, zichzelf kan zijn, want we hebben genoeg kwaliteiten. Dan sta je op het middenveld samen met Stijn van Heiningen. Ja. Ja, dat was wel weer even geleden. Maar... Ja, voor veel misschien bekend, voor heel veel denk ik ook niet bekend, dat wij zijn bij Alecto samen begonnen. Club in Leiden. Club, ja, Leiden-Dorp, ja, naast Leiden. En we hebben daar vanaf jongens E2 samen gespeeld, de hele jeugd doorlopen. Zeker, ja. We hebben nog een fotootje inderdaad dat we bij de E2 met elkaar begonnen. En sindsdien bij Alecto heel lang gehockeyd, HGC een paar jaar. En nu weer terug bij elkaar in Oranje, wat super gezellig is. Ja, heel gezellig. Bijzonder ook wel. Ja. Is er dan nog iets, hè? Want hij speelt nou zo'n beetje 100 interlands, jij je eerste. Is er dan nog iets dat hij tegen jou zegt of apart neemt? Beleef je dat samen? Je voelt zijn support. We kennen elkaar super lang en hij support je gewoon en zegt lekker gaan. Dat heb ik al met alle jongens gehad hoor, die waren er super hard, stonden zo achter me. Waren hard aan toejuichen als ik een bal afpak of dat soort dingen. Dus dat geeft je wel een beetje vleugels. En dat voelde ik vandaag ook heel erg, ook van Jorrit, maar ook van het team. Ja, dat was ook wel te merken aan je spel. Dat je echt lef toonde en initiatief nam. Inderdaad, het ging wel oké, vond ik. En ik denk misschien nog een paar puntjes waar ik aan kan werken. Maar zeker positief over hoe ik heb gespeeld nu. Een frisse wind dus bij Oranje. Maar van een deel van de oude garde is nog niet echt afscheid genomen. Want Jeroen Hertzberger, Sevi van As, Robert Kemperman en Sander de Wijn hebben hun interlandcarrière on hold gezet, zoals ze dat noemen. Ze twijfelen er nog over of ze door willen gaan of niet. Maar Del Mee, die wil binnenkort wel antwoord op die vraag. En dat komt van de jongens zelf. Of misschien wel van de bondscoach. We hebben met de jongens afgesproken dat we een beetje na deze periode weer met elkaar in contact gaan komen. Dan denk ik ook dat ze genoeg tijd hebben gehad om na te denken wat ze willen. Nou, wij gaan zelf ook los daarvan kijken wat willen wij nog. Daar zijn ook deze twee wedstrijden nuttig voor. Wat voelen we wat de groep nodig heeft? Wat leeft daar? En op basis daarvan moeten we straks de keuzes gaan maken. Maar ja, de tijd om nu weer eens een keer te gaan zitten en een kop koffie te drinken. En gewoon eens te kijken hoe de jongens er zelf in zitten. En of het oranje vuurtje nog brandt. Ja, daar gaan we nu afstemmen. Zei Jeroen Delmee, de frisse nieuwe bondscoach. Morgen is er weer een Nederland-België. We gaan naar het matchcenter, naar Krijn Schuitenmaker, die op al die schermen die buitenlandse wedstrijden volgt. Wat zie je allemaal, Krijn? Ja, ik zit onder meer te kijken, Tom, naar Juventus tegen Atalanta Bergamo. In de slotfase zijn we daar inmiddels beland. 96 minuten maximaal, want er wordt 6 minuten extra tijd gegeven door de scheidsrechter. En dat Atalanta speelt toch echt wel een hele goede wedstrijd. Juventus is de klap van die wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea, waarin het met 4-0 verloor, echt nog niet te boven gekomen. Het staat nog steeds 0-1. Doelpunt van Zapata. 8 doelpunten in zijn laatste 11 optredens. Die is dus echt lekker in vorm. Doel van Zapata. En inmiddels een Nederlander erbij binnen de lijn. Het is Teun Koopmeiners die in de ploeg is gekomen. Een paar minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam hier de ploeg voor Zapata. Dus Atalanta is aan het consolideren, proberen die voorsprong vast te houden. Nu moet ik ook zeggen dat Juventus echt niet aan aanvallen toekomt. Dus dat ziet er nog niet heel lekker uit voor Juventus met nog maar een paar minuten te gaan in die wedstrijd. En Bayern tegen Arminia Bielefeld, daar staat het 0-0 nog steeds. Bayern wel verreweg de betere ploeg. In de eerste helft kon de keeper van Arminia Bielefeld maar liefst 7 keer op. Doelman Ortega, die moest een paar keer in actie komen. Maar hij heeft het dus prima gedaan, want er is nog niet gescoord door Bayern München. En vanmiddag, om nog even in Nederland te blijven, was er toch ook wel een hele aardige wedstrijd in de keukenkampioen-divisie. Tussen NAC en Helmond Sport. NAC Breda won met 1-0. Adilou, de Fransman, maakte het doelpunt. Dat gebeurde in de 89ste minuut. Dus echt in de slotfase van de wedstrijd werd er gescoord. En dat was voor NAC, dat op een 10e plaats staat. Een overwinning, eerste overwinning in een maand tijd. Dus een lekkere overwinning met een doelpunt in de slotfase daar. Ondertussen kijk ik nog even op de klok. Nou, 93 minuten. Juventus gaat het nog een keer proberen. Maar Atalanta nog altijd aan de leiding. 0-1. Gaan wij weer naar het vaderlandse voetbal. Want ze zijn begonnen aan de tweede helft. Fortuna Sittard en FC Groningen. En die heeft Fortuna al gewisseld. Is er ingegrepen door de coach? Nee, en ook niet hard. Nee, en ik heb ook nog niet ingegrepen. Die meneer achter me is wel stil geworden. Die alleen maar liep te vloeken en te tieren. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws voor Fortuna is dat ze nog altijd met 2-1 achter staan. En we zitten al in de tweede helft. 2,5 minuut oud. Bal de diepte in richting Strand Larsen voor Groningen. Groningen dat veel spelers mist. Zoals Michael de Leeuw, Soeslof, El Mesoudi. Maar dit doet hij goed hoor. Die Strand Larsen. Dan moet hij hem geven aan een Gonge. Maar die krijgt hem niet. Dat is jammer voor FC Groningen. Want anders had het 3-1 gestaan. En dus is de bal nu bij de keeper terechtgekomen. Bij Yannick van Os, die al 2 keer heeft moeten graaien. De bal uit het doel heeft moeten halen. 1 keer George Cox. Zijn eerste eigen doelpunt in de Eredivisie. Hij heeft al een aantal mooie goals in het goede doel gemaakt, om het zo maar te zeggen, in zijn loopbaan in de Eredivisie. Ik kan me er sowieso 2 al herinneren tegen Ajax. Dat waren hele fraaie doelpunten. Maar dit was een hele ongelukkige, het eigen doelpunt, waardoor Groningen met 2-1 voor staat. Nu een blessurebehandeling. 48 minuten ruim gespeeld bij Fortuna Groningen. Stand 1-2. Om 8:00, dat is dus over een minuut of 8, begint PEC Zwolle tegen RKC. En voor PEC verloopt het seizoen echt heel erg langzaam. Ploeg staat laatste, Art Langeler stapte op. Nieuwe onervaren trainer Dick Schreuder ging vervolgens bij zijn debuut met 4-0 onderuit tegen Feyenoord. Ja, en het is nog vroeg in het jaar, maar als PEC nog wat wil, dan moet er vandaag eigenlijk wel tegen RKC de nummer 15 punten gepakt worden. Moet er eigenlijk wel gewonnen worden. Schreuder, de nieuwe man dus, Dick Schreuder, is na zijn eerste volle week in Zwolle ook vol goede moed. Nou, mijn indruk is in ieder geval dat ik zie dat ze wel willen. Maar ze hebben ook hulp nodig. En daar kom je weer in het positieve. En daar zijn wij als trainerstaf voor verantwoordelijk om ze te helpen. Een helpende hand te bieden. Maar is dit niet een hele lastige situatie voor een trainer, met alle respect, die nog geen ervaring heeft in de Eredivisie als hoofdtrainer? Nou goed, voor mij blijft het hetzelfde wat ik elke dag op het veld doe en wat ik heb gedaan. En dat doe ik hier ook. Of ik nou geen ervaring heb als hoofdtrainer, ik zie dat niet zo. Ik heb wel ervaring als trainer. Je kan niet experimenteren, want daar is gewoon geen tijd voor. Ook de situatie is lastig, omdat je midden in het seizoen zit. Ja. Maar wat is jouw visie? Want hier bij PEC Zwolle waren ze heel erg te spreken over jouw visie. Kun je die eens delen met ons? Nou goed, allereerst is mijn visie, denk dat ik duidelijkheid probeer te geven aan de groep, wat ik van ze verlang. Ik probeer duidelijkheid te geven wat ik van ze verlang als ze op een dag als vandaag of wat dan ook hier op de club komen. En mijn visie is vooral buiten het tactische om eerst hard te gaan werken. En daar zeg ik niet mee dat ze dat niet deden, maar ik wil dat onder mijn leiding gewoon graag zien. Hard werken, normaal doen, of we nou over coronaregels praten of andere regels, die zijn er in mijn ogen niet. Je moet gewoon voor je vak leven. En daar ben ik mee begonnen, zeg maar op mijn manier. Heb je al veel moeten corrigeren deze week? Of is iedereen, zijn het makkelammetjes waar je geen moeite mee hebt? Nee, valt wel mee. Ik ben oudspeler geweest en ik weet ook als er dan een nieuwe trainer komt, dat iedereen ineens een beetje scherper is waarschijnlijk en daarop let. Het is aan onze taak als trainerstaf dat we dat blijven bekijken en zien hoe de jongens zich handelen en dat we ze daarop aanspreken. En ik heb deze week helemaal geen klagen. Het zag er prima uit. Het zal een lange zware weg worden. Om te beginnen nu, vanaf nu, tegen een oude liefde van je, RKC. Ja, zoals je het zegt, een oude liefde. Eerst maar even dan, straks voor we naar PEC Zwolle RKC gaan. Ja, Andy Houtkamp, Fortuna Groningen en die wand. Ja, het wordt moeilijk voor Fortuna, want het verschil is 2. De maker van de goal is Daleo Irandust, een Zweed, die zijn eerste doelpunt voor FC Groningen maakt. En Groningen op 3-1, dus ja, die zitten op rozen. Gladde handen bij de keeper, zag ik. Ja, ik weet niet wat voor handschoenen die aan heeft, maar dit waren niet, misschien heeft hij ze verkeerd om aan. We horen jou daar straks weer over. We gaan eerst even naar Chris Wobbe bij PEC Zwolle RKC. Ja, Chris Wobbe, het klassieke verhaal van de nieuwe trainer vol goede moed. Maar is er iets om vol goede moed te zijn eigenlijk bij PEC Zwolle? Nou, als we kijken naar de ranglijst zeker niet. 18e plek, 4 hele punten verzameld in 13 wedstrijden. En 7 doelpuntjes, dat is meteen ook het grote probleem. Want ja, daar is toch het hele spel om bedacht, hè. Doelpunten maken. Redan en De Wit, Mees De Wit, beide 2. Zij zijn gedeeld topscorer bij PEC, maar dat is anno 2021 nog niet echt bepaald een eretitel. Het doelpunt maken is geen lopende bandwerk. Wel een aantal wijzigingen bij PEC Zwolle. Onder meer Simon Voet, Belgische centrale verdediger. Dejan Redan, hij keert weer terug in de spits. En ook Eliano Rijn dus gaat starten voor in dit geval Tedic en Adzic. Hij zit ook op de bank, dus het Servische aanvalsgeweld dat zit voorlopig op de bank. En het idee is eigenlijk een beetje dat Redan de diepe spits is en die krijgt dan ondersteuning van Reinders en in dit geval Mees De Wit. Maar ja, ideeën, visie, het is allemaal hartstikke mooi. Maar als je keeper toevallig gladde handen heeft of de binnenkant paal erin, binnenkant paal eruit, dan kunnen die ideeën de prullenbak in. En dat kon al snel in de Kuip vorige week. Want toen debuteerde dus Dick Schreuder als hoofdtrainer. Nou, welkom in Rotterdam. Het was 4-0 na 35 minuten voor Feyenoord. En daarna ging de voet van het gaspedaal af in Rotterdam. En kon PEC Zwolle redelijk de wedstrijd uitspelen. Aan de andere kant, RKC Waalwijk natuurlijk. Daar gaat het ook niet echt crescendo. 5-0 op de broek van Ajax. 3 wijzigingen ook daar. Overigens heeft Yuta Nakayama, centrale verdediger van PEC Zwolle, zijn glimlach weer terug. Want die verloor vorige week 2 voortanden, maar het ziet er weer keurig uit. Dat na achter dus PEC Zwolle RKC. Tussenstand bij Fortuna Groningen 1-3 dus. Groningen leidt daar met 3-1. Wordt vervolgd na 8 uur. Tot zo. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Ach, dat ben ik helemaal vergeten, dames en heren. Jan Voetrennes, wie is van hout? 50 jaar. Die man denkt dat hij van hout is. De neus van Cleopatra en andere beroemde neuzen. 2000 jaar geleden hing de hele toekomst in Egypte af van één neus. En het verhaal van Thanksgiving en de Pilgrim Fathers. Op NPO Radio 1. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek?

Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv. 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi-pots, 12 maanden, helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. Tweede uur langs de lijn, 4 minuten over 8. Waar, oh waar gaan we beginnen? We beginnen bij Fortuna, FC Groningen en die Houtkamp. Wordt er zien gescoord? Nou, niet meer in de tussentijd. Maar wel 3 keer door Groningen en 1 keer Fortuna. We hebben 2 wissels gezien. Waaronder dat we een echte broederstrijd weer hebben op het veld. Wie? Zo dadelijk. En er is ook afgetrapt in Zwolle. PEC Zwolle tegen RKC. Chris Wobbe. Ja, wedstrijd tussen de nummer 18, PEC, en de nummer 15. RKC is zojuist afgetrapt. 4e minuut, 0-0 de stand. Volgende het buitenlandse voetbal en we bellen opnieuw met Zuid-Afrika. Dit keer met atleten en cricketers, Nederlandse sporters die daar op dit moment verblijven. Dat en nog veel meer in de 2e uur bij Langs de Lijn. En die broederstrijd, maar wel eentje die al gelopen is? Ik denk het wel. Groningen is gewoon sterker. En die broederstrijd, La Roche Duarte speelt bij FC Groningen. En zojuist is Diroy Duarte, zijn broertje, bij Fortuna Sittard in het team gekomen. Turpin en Noslin zijn naar de kant gegaan. En ook Ivo Pinto is gekomen. Betekent dat het ietsje aanvallender staat nu bij Fortuna. En dat moet ook wel, want ze staan met 3-1 achter. Maar nu eerst een vrije trap. Nadat er een forse overtreding van Roel Jansen was, die daarvoor terecht de gele kaart kreeg, is er een vrije trap voor FC Groningen vanaf de rechterkant. Ik zie daar onder andere staan de man van de derde goal, Daleo Irandust, een Zweed en een talentvolle speler. Maar nu komt eerst de scheidsrechter nog even naar de kant. Met wie gaat hij praten? Eens even kijken. Hij gaat kijken naar de beelden. Gaat een kleurtje kaart veranderen, rode kaart misschien. Ja, dat zou me niet eens verbazen. Want het was gewoon een veel te late nare overtreding van Roel Jansen. En nu staat de scheidsrechter Jeroen Manschot staat al eventjes te kijken bij... Ik denk dat dat te zwaar... Ja, nou... Hij is heel laat, Roel Jansen. En raakt ook heel hard de enkel van zijn tegenstander. Dat was niet zo fraai en braaf. Moël Hankouri was het slachtoffer. Eens kijken wat hij doet. Er gaat een kaart geschrapt worden. En er komt een nieuwe kleur. De gele kaart wordt geschrapt. En Fortuna moet met 10 man verder. Roel Jansen voelt het al aankomen. Want die gele kaart gaat niet door. En dat betekent dat met 10 man Fortuna moet Fortuna met 10 man verder. En Jansen, ja. Nee, daar moet je niet over zeuren. Jij maakt die overtreding op een plek waar het ook helemaal niet echt nodig is. Een veel te harde overtreding is goed voor rood, voor Jansen. 10 man van Fortuna tegen 11 van Groningen. En ook nog 3-1 achter. Het zal je maar gebeuren. Gaan we naar PEC Zwolle tegen RKC. Chris Wobbe, is de hand van Schreuder al zichtbaar. 6e minuut, 0-0 de stand. Vrij trap op PEC. Nou, hier had je hem even te pakken, Tom. De bal ligt aan de rechterkant, iets buiten het strafschopgebied. En Kenneth Paal achter de bal is een linkspoot. Dus die bal zal hard indraaien. Ja, dit zijn toch wel de momentjes, hoor. De standaard situaties. Het wordt een variatie via zijn mak. Schot wordt geblokt, gaat omhoog. Die bal is het uiteindelijk Simon Voet die de bal er ook niet lekker bij krijgt. Een meulensteen namens RKC de bal over de zijlijn kopt. In dit geval toch nog via een... Nee, inderdaad, de inworp is gewoon voor PEC Zwolle. En dus... loopt deze wedstrijd weer met aanvalspel van PEC Zwolle over de rechterflank met Eliano Reinders halverwege de helft van RKC. Combinatietje komt dan terug bij Reinders. Reinders weet het even niet, speelt dan maar terug naar Sam Kersten ter hoogte van de middenlijn. Nou, als er dan al een hand van Dick Schreuder is, dan is het die van de gelijke standen, want het staat nu 0-0 natuurlijk. De laatste 7 ontmoetingen tussen PEC Zwolle en RKC eindigden op 1-1 allemaal in een gelijkspel. 1-1. En 1 keer ontmoetten Schreuder en Oosting elkaar als hoofdtrainer. Dat was in 2016. Toen is me als respectievelijk hoofdtrainers van Katwijk en HAC Harderwijk. En ook daar werd het gelijk 3-3. Nu heeft RKC de bal. Dat speelt rustig rond. Achterin dan via Meulensteen. Meulensteen temporiseert even. PEC Zwolle durft wel wat meer dan tegen Feyenoord. Dat is al wel zichtbaar. In ieder geval hoger op de helft van de tegenstander te staan. En het krijgt ook de bal via Redan aan de rechterkant van het veld. De opening gezocht. Strieder moet dan eventjes terug. Teruggespeeld via Simon Voet. Voet opent dan weer en krijgt de bal vervolgens weer terug. En zo golft het spel niet op en neer. Maar is het juist PEC dat zich een beetje laat inzakken om wat ruimte te creëren. Misschien wel voor zo'n flitsende, echte Dick Schreuder aanval. Maar we wachten nog eventjes af. Minuut 8, 0-0 bij PEC Zwolle RKC. Buitenlandse voetbal dan, Krijn Schuitenmaker, wat jij volgt. Bayern op weg naar de koppositie of niet? Want het is alles maar 0-0, de Rebielenveld. Ja. Er is gescoord, Tom, door Bayern. Ja, Leroy Sané scoorde in de 71ste minuut. Een doelpunt waar ze lang hebben op gewacht in de Allianz Arena. Het is bovendien een bijzonder doelpunt. Want Bayern had er 101 gemaakt in de Bundesliga in het kalenderjaar 2021. Dat was een evenaring van het record van FC Köln uit 1977. En nu hebben ze dus 102. En het is bovendien de 60ste wedstrijd waarin Bayern in de Bundesliga achter elkaar scoort. Dus dat hebben ze goed voor elkaar, Leroy Sané. Maar daar hebben we nog een ruime kwartier te spelen. De wedstrijd tussen Juventus en Atalanta Bergamo is inmiddels afgelopen. Atalanta heeft hem gewonnen. 3 punten gepakt dus voor de ploeg waarbij Martin de Roon in de basis stond. Toch werd het nog even benauwd in de slotfase. Want in de 94ste minuut kreeg Juventus een vrije trap vlak buiten de 16 meter. En die werd door Paulo Dybala werd die keurig op de lat getikt. Dus bijna een doelpunt voor Juve in de slotfase. Maar uiteindelijk gaan de 3 punten naar Atalanta Bergamo. En Fons Groenendijk heeft een hele leuke avond in Turkije. Want hij is sinds oktober de coach van Antalyaspor. En zijn ploeg heeft met 3-0 gewonnen van Alanyaspor. De Alanyaspor staat er in de competitie beter voor op een 4e plaats nu. Maar wel lekker voor Groenendijk. En dan was er ook nog eens een doelpunt. 3-0 werd het. En de derde werd gemaakt door Floranus. Die overkwam van Heerenveen. Hij scoorde in de 90ste minuut. Een mooie avond in huize Groenendijk dus in Turkije. Gather round and started talking. Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Ja, dan wouden dan langs de lijn zelf ongeveer. Dus die Springfield met Son of a Preacher Man. En die Houtkamp, Fortuna Sittard, Groningen 1-3, 10 tegen 11. Wordt er eigenlijk al iets gefluisterd over coaches? We gaan richting de kerst en ze staan er slecht voor. Dan kennen we het verhaal. Ja, dik advocaat zal het wel worden. Nee, maar zonder Dolle, die Ulte heeft het vorig jaar fantastisch gedaan. Maar nu zit het helemaal in het slot, lijkt het. Hè? Ja, weet je, ze hebben natuurlijk vorig jaar, is dat alweer anderhalf jaar geleden, rare dingen toegedaan door heel snel Kevin Hofland opzij te zetten. Ja, Mark van Bommel loopt natuurlijk hier wel in de buurt rond. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij het doet. Maar eerst moet Ulte dan worden ontslagen. Dat is nog niet het geval. Het is nog steeds rustig hier in Sittard, ondanks 3-1 achter. Maar ja, dat kan niet lang duren. Stel dat PEC Zwolle vandaag wint. Ja, dan wordt het toch wel echt nijpend voor de Fortunezen. Ja. En de noodtoestand was al een beetje afgekondigd in Zuid-Limburg. Maar dan ook in Sittard. Want dan wordt het echt een groot probleem voor de man die toch het heel redelijk heeft gedaan. Met zijn vreemdelingenlegioen, dat wel. Goed, ze staan dus 3-1 achter. We zitten in de 70ste minuut. En 3-1 voor Groningen. Daar is het dus meteen een stuk rustiger. Het is wel leuk om te zien en te horen dat Danny Buijs er nog altijd is, hoor. Want dus nu er geen publiek zit, hoor je het weer heel erg goed. Die spelers ook, want hij loopt af en toe te schreeuwen richting zijn spelers. En dan zie je ze kijken van, hey, het horen we je opeens goed. Ja. Bal voor Pinto, de invaller. Maar die komt niet langs zijn tegenstander. Die jongen die speelt goed. Dat is Marin Zwerko, de Kroaat. Hij speelt achterin en doet dat uitstekend voor FC Groningen. Groningen dat toch lekker voetbalt. Veel beter is dan Fortuna. Fortuna kan weinig vuist maken en staat dan ook met 10 man. Ook nog met 3-1 achter. Dan gaan we naar die andere wedstrijd. Die is pas net begonnen. PEC Zwolle tegen RKC. Chris Wolff. Is er al iets te zeggen? Is er al een van de twee sterker? Nee, zeker niet. 0-0 de stand in minuut 14. Wel PEC even met 10 man, omdat Kenneth Paal toch geblesseerd raakte. Zijn vervanger moet het veld nog betreden. En dat zal Luca Adzic zijn. Dus dan zal PEC iets anders gaan spelen. Maar voorlopig is RKC in de aanval. Nee, bal eindigt uiteindelijk in de handen van Kostas Lamproe. Natuurlijk ook een verleden bij RKC. Vorig jaar speelde hij daar nog 34 wedstrijden voor. RKC stond toen bij winterstop 8 punten achter de nummer 17. Toen VVV en uiteindelijk werden zij 15e. Dus RKC weet hoe het is om vanaf vrijwel geslagen positie terug te komen in je handhaven. Daar kijkt PEC misschien wel met een schuin oog naar. Want ja, dat wil men natuurlijk in Zwolle ook bereiken. Nu dan komt Adzic erin voor Kenneth Paal. Adzic de Serviër. Nou, hij werd dus op de bank gezet na zijn wedstrijd tegen Feyenoord. En mag het dus nu met een klein gelukje voor hem dan al heel snel gaan proberen. En Paal, toch een verlies voor PEC Zwolle, moet er dus af. Dus dat is de eerste wijziging. Gedwongen, niet tactisch, voor Dick Schreuder en zijn PEC Zwolle dat nu weer de bal heeft. Overigens één kans al gezien voor RKC. Was een snelle aanval via die linkerflank natuurlijk met Bakari, de international van de Comoren. Die stak de bal diep en Jens Odgaard met 3 doelpunten en 3 assists. Een van de belangrijkere spelers bij RKC. Schoot hard in de korte hoek, leverde uiteindelijk een hoekschop op. Terwijl PEC Zwolle nu even gevaarlijk dreigt te worden via de linkerflank. Maar nu kan RKC omschakelen. Bellassani naar Odgaard, weer via links. Jens Odgaard, de Deen, wil naar binnen toe komen. Dat weet ze. Sam Kersten die dekt heel slim zijn goede been af en dus verovert de bal. Maar Odgaard gaat nu naar de grond. Krijgen we dan weer een blessuregeval? Ja, Kersten schiet de bal weer buiten de lijnen. Dat gebeurt heel lang, want dat duurt de bal lang over, wel een meter of 5. Maar uiteindelijk is de bal buiten de lijnen. Odgaard die grijpt naar zijn lies, denk ik. Oh nee, het gebeurt met de actie. Ja, Kersten doet voor de rest niets. Die verdedigt gewoon op de bal. Maar ik denk dat het er even ingeschoten is bij de Deen. Pakt nu zijn enkel vast of zijn hamstring misschien wel. Maar goed, Odgaard loopt weer. Alhoewel loopt, het lijkt een beetje een 65-plusser op dit moment. Maar gescoord is er nog niet. Minuut 16, PEC Zwolle RKC 0-0. Gaan we over Shinky Knecht praten. Spraken er net ook al over met Sebastian Timmerman. Want die Shinky Knecht, ja, dat verhaal is bekend. Een soort aura van onoverwinnelijkheid had hij. Kon racers naar zijn hand zetten. Gold altijd als medaillekandidaat waar hij ook meedeed. Maar sinds zijn ongeluk met die houtkachel bijna 3 jaar geleden is dat natuurlijk allemaal wel veranderd. Hij is nu zoekende. Wisselt goede dagen af met minder goede dagen. En bij die wereldbekerwedstrijd in Dordrecht is dat deze dagen niet anders. Hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Rotterdam laat de Shinky naar de overwinning duwen. Vroeger was Shinky Knecht de man die de hal betoverde met magistrale inhaalacties. Knecht, weergaloos. De schicht uit Bantega als magier op het ijs. Vanuit een kansloze positie. Oh, wat was dit mooi. Maar bijna 3 jaar na zijn houtkachelongeluk lijkt Knecht dit World Cup seizoen zijn magische glans te missen. In Peking een penalty op de 1000 meter, een val op de 1500. In Debrecen uitgeschakeld in de heats van de 1000 en een penalty op de 1500. In Dordrecht een penalty op de 1000 meter. Wat voorheen natuurlijk mijn mijn sterke punt was. Het was ontspannen tot aan de laatste ronde. En ik schaatste op suplesse. Is het nu alleen maar werken. En dat is niet iets. Dat is niet een aanpak die mij ligt. En ik wil ook gewoon weer kunnen schaatsen op souplesse. En dat is iets wat op dit moment niet aan de orde is. Even gebladerd in het woordenboek hoor. Souplesse wordt daar omschreven als flexibiliteit, wendbaarheid, lenigheid, sierlijkheid. Maar in het shorttrack kan je het misschien beter verwoorden als onnavolgbaar zijn. Het speelse gemak, altijd het handelsmerk van Shinky Knecht. Van 4 naar 2 en dan in één keer ook naar 1. En een fantastische Shinky Knecht. Ja, dat heb je niet. En ik had het altijd wel. En het kan niet zijn dat het nu ineens weg is. Daar geloof ik niet in. Want ik ben gewoon een heel simpel voorbeeld hoor. Toen ik de eerste wereldbekerwedstrijd die ik weer reed, na mijn ongeluk zeg maar, hier in Dordrecht, was ik fysiek echt niet goed. Maar ik was wel gewoon, ik schaatste gewoon zoals ik hoorde te schaatsen. Ik schaatste op suplesse en dat is er gewoon nu niet. Ik schaats op kracht. En dat, op kracht schaatsen, dat kun je geen 13,5 ronden of 9 rondjes. En dat is gewoon, het is zelf voor jezelf ook frustrerend. Maar dat is, het is wat, en daardoor zit je ook steeds in die situaties waar je eigenlijk niet in wil zitten. En, dan kom je weer met die, dan ga je acties doen om de volgende ronde te halen, wat je dan eigenlijk niet moet willen. Maar de ene dag is de andere niet en het ene toernooi het andere niet. Ook als de souplesse ontbreekt, kan er iets moois ontstaan. Zoals op de 1500 meter in Dordrecht, waar Shinky Knecht in de halve finale achteraan hangt. En dan ineens Knecht binnendoor bij die mannen. En hij zit nu helemaal vooraan. Dit willen we zien. Dit hebben we gemist. Dit is grote klasse 6. In de halve finale met 6 rondjes te gaan, toen was bij mij het feest er ook wel af. Toen dacht ik ook wel even in een split second, het moet nou wel ergens stil gaan vallen. En gelukkig viel het toen wel ergens stil en had ik nog wel een heel klein beetje iets om gas te geven. Dat pakte goed uit en in de finale ging het ook allemaal. Knecht gooit de deur dicht, gaat op weg naar een medaille. 3 jaar lang staat hij droog en Knecht heeft een medaille te pakken. En dat is een grote stap terug. Dus dit is eigenlijk een medaille die je niet zozeer op souplesse, maar op kracht en op werkvermogen hebt behaald? Nou, ik denk eerder op wilskracht dan op het kracht en op het fysieke deel, denk ik. Ja. Ja, ja. Want die wilskracht die was dus enorm. Dat moest hier gebeuren? Nou ja, tuurlijk. Ik zoek zelf ook naar bevestiging dat het allemaal nog wel kan. En dan, ja, dan is dit wel zo'n meetmoment. Dit was mijn enige wedstrijd zoals het er nu naar uitziet voor de Spelen. Dus ja, dan moet je het toch wel ergens laten zien. Je zoekt bevestiging en tegelijkertijd weet jij de ene dag is de andere niet. Nee, precies. Ja, klopt. En vandaag was wel een betere dag. Oh, wat was hij goed zeg. Ineens weer. Gisteren die vertwijfeling bij die man. En nu glimt het weer aan alle kanten. Is dat ook iets waarvan je denkt van ja, ik word langzaam maar zeker toch wel weer de oude? Ja, nee, tuurlijk. En ik voel soms, er zijn dagen dat ik zeker ook wel weer de oude ben. Of zelfs beter dan de oude. En ja, dat heb ik zeker. En ja, vandaag was wel weer zo'n dag. Blijf dit vooral doen. Hou dit vast. Zeker. De oude Shinky zal ook niet genoeg zijn om medailles te willen bespelen straks. Dat weet ik. En ik zal beter moeten zijn dan de nieuwe. When I, you, and everyone we knew could believe. Ja, de muziek mag even zakken, want we gaan naar Andy Houtkamp bij Fortuna Sittard tegen Groningen. Ja, het is nu echt gebeurd. 80ste minuut. Het is 1-4. Doelpuntenmaker Strand Larsson, zijn vierde van dit seizoen. 1-4 Fortuna Groningen. En wij gaan weer praten over Zuid-Afrika. Want binnen een mum van tijd, u heeft het dan natuurlijk allemaal gehoord, ging Zuid-Afrika een aantal van haar buurlanden op slot. Een aantal vluchten die niet meer heen en terug gaan. Het trof niet alleen veel reizigers, maar ook een aantal sporters. Vorige uur spraken we al met Daan Huizing, de golfer die daar zit. En er is ook een groep Nederlandse atleten in Zuid-Afrika op trainingskamp. En Bram Peters is een van de coaches en daar gaan we mee praten. Bram, goedenavond, welkom. Goedenavond, hallo. Ja, eerst even, waar zitten jullie precies? Want dat scheelt ook nog wel. Zuid-Afrika is geen klein land natuurlijk. Waar zitten jullie? Wij zitten in Potchefstroom, dus een beetje aan de noordelijke kant van Zuid-Afrika. We zitten een beetje op hoogte, tot 1200 meter. Ja. En met hoeveel mensen zijn jullie daar als trainingsgroep? En wij zijn daar met de Nederlandse atleten die hier zitten. Zijn 14 atleten en 2 staf. Dus 16 in totaal. Ja. Dan even, hoe kwam het nieuws tot jullie? En wat gebeurt er vervolgens bij jullie? Nou, het ging natuurlijk heel snel. Want we waren hier net een paar dagen. En alles leek eigenlijk gewoon goed te gaan. En op een avond kreeg ik het bericht dat een aantal landen stoppen met vliegen. En een dag later was het door heel Europa was het vliegverbod. Natuurlijk is het hier allemaal heel erg rustig gebleven tot nu toe. Want we merken ook eigenlijk de plaats waar we zitten. De mensen zijn hier gewoon heel erg rustig. En er is helemaal geen paniek hier gaande. Alle accommodaties zijn gewoon open. De winkels zijn gewoon open. Dus op dit moment is er eigenlijk weinig te merken van heel de situatie. We zitten verder ook in een guesthouse. Vlakbij de atletiekbaan. Waar we in een bubbel zitten. Er zitten geen andere Zuid-Afrikanen. Het is echt alleen puur Team NL. Dus iedereen voelt zich tot nu toe heel veilig hier. Ja, want het is niet zo dat er in de groep verschillende gedachten zijn. Want dat zou natuurlijk ook kunnen van de een wil graag blijven en de ander wil graag weg. Dat uiteraard. Alleen op dit moment is er geen andere optie. We kunnen gewoon op dit moment niet terug. En we moeten gewoon blijven monitoren hoe dat de komende periode gaat verlopen. Atleten weten ook dat de zorg om maken op dit moment heeft ook geen zin. We blijven gewoon ons ding doen tot nu toe. Want de trainingsaccommodaties zijn dus ook gewoon nog open. We kunnen nog gewoon trainen. Er wordt daar ook dagelijks de temperatuur gemeten van iedereen die daar binnenkomt. En het is daar ook vrij rustig op de baan. Het zijn allemaal wel voordelen die het voor ons dus nu veilig houden. Ja, dus jullie zitten in dat opzicht in een bubbel. Trainen daar in die zin gewoon door. Wat was de planning eigenlijk? Wanneer zouden jullie terugkomen? Vandaag over 2 weken zouden wij terugkomen. Ja, hebben de terugreis terugstaan. Ja, en voorlopig zeggen jullie van we wachten de ontwikkelingen af. En de plek waar wij zitten voelen we ons relatief senang, begrijp ik. Ja, tot nu toe zeker. Ja, natuurlijk zijn er achter de schermen is technisch directeur van atletiek in de druk bezig. Te kijken hoe het zit met vluchten. Maar tot nu toe kunnen we alleen nog maar de situatie monitoren. En dan we maken er nu nog maar het beste van. En jij zegt, daar waar jullie zitten is ook niet in de omgeving of in de plek waar jullie zitten ontzettend veel onrust, zeg maar, onder de bevolking. Nee, absoluut nog niet. Ja, maar natuurlijk zijn wij wel heel voorzichtig met alles wat we doen. En wat ik al zei, we hebben onze eigen auto van mee naar de baan gaan. En we testen hier om de dag. Alle atleten, we hebben natuurlijk nog sneltesten meegenomen om echt, stel het gebeurt straks wel, om het op tijd te detecteren. Dat is op dit moment het enige wat we eraan kunnen doen. Nou, dank voor je reactie vanuit Zuid-Afrika, dus daar vanuit Potchefstroom, waar jullie zitten in het noorden van Zuid-Afrika. En wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank je wel. Wij gaan weer door met het voetballen, want dat wordt ook altijd vervolgd. Fortuna Sittard Groningen en die was natuurlijk al gedaan. Maar het is toch wel een beetje martelgang aan het worden voor Fortuna, zo'n wedstrijd, hè? Ja, ze kregen nog een hele grote kans, maar ook die ging er niet in. Niks gaat erin. Andreas Samaris, een Griek, die corona heeft gehad. De hele week niet getraind. En ingevallen, miste. En we gaan zo dadelijk Björn Meijer krijgen. Het staat overigens 4-1 voor FC Groningen. Ja. Björn Meijer gaat komen, een jongeling van FC Groningen. Die in de belangstelling schijnt te staan in Engeland van Birmingham City. Dan ben je een goeie. Nou, dat heeft Groningen vandaag ook laten zien dat ze goed zijn. In ieder geval beter dan Fortuna. Want met nog 6 minuten plus extra tijd staat Groningen met 4-1 voor tegen Fortuna. Gaan we naar PEC Zwolle, RKC, Chris Wobbe. En klassieker, altijd willen ze vooral niet verliezen. Of is er eentje die duidelijk wil winnen? Nee, er is eigenlijk bij beide ploegen geen speler die iets kan forceren. Die een geweldige individuele actie heeft. Of iets bijzonders kan doen met een bal. En dan moet alles kloppen, wil je tot een kans komen. En zowel PEC Zwolle als RKC hebben behoorlijk veel moeite daarmee. Dus er gebeurt niet zo heel veel. Net een periode waarbij RKC wat meer de bal had. Onder meer eindigde dat in een combinatie tussen de ervaren spelers Bellassani en Vernon Anita. Uiteindelijk was het Sam Kersten die knalde de bal nog even weg. Kersten is de verdediger van PEC die het meeste in het spel voorkomt. Maar ja, dat wil natuurlijk Dick Schreuder niet. Schreuder wil graag dat zijn ploeg gaat aanvallen. Maar het zelfvertrouwen is behoorlijk broos hoor, hier in Zwolle. Dus er gebeurt nog niet zo heel veel aanvallend in Zwolle. Daarom dus 0-0 de tussenstand bij PEC Zwolle tegen RKC in minuut 28. Net spraken we met Nederlandse atleten in Zuid-Afrika. En dat ging natuurlijk allemaal door het verhaal rond die Omicron-mutatie van het coronavirus. En die lijkt nu ook hoogstwaarschijnlijk in Nederland vastgesteld. Daar gaan we over praten met Koen Berends van het RIVM. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even, want wat is het nieuws? Bij wie? Het is ongetwijfeld bij die teruggekeerde mensen uit Zuid-Afrika, neem ik aan. Hè? Klopt. Er zijn iets van meer dan 600 mensen gisteren teruggekomen uit Zuid-Afrika. Die zijn getest door de GGD. En bij 61 van die passagiers is een positieve testuitslag gevonden. Wat we nu willen weten is in hoeverre zitten daar mensen bij die positief testen op die nieuwe variant, die Omicron variant. Dat weten we definitief pas morgen. Dat virus moet gesequenced worden, zoals wij dat noemen. Ja. Dus je gaat de volgorde bepalen en dan kan je gaan kijken of die nieuwe variant erbij zit. We hebben inmiddels wel wat tussenresultaten. Want je kan ook kijken naar een bepaald eiwit wat op het virus zit. Zogenaamde spike-eiwit. En dat is een soort marker voor het nieuwe virus. En daar hebben we een deel van de gevallen. En die aantallen heb ik niet. Maar we hebben gezien dat bij een aantal van die mensen zo'n afwijkend eiwit op dat virus zit. En dat is een sterke indicatie dat het inderdaad om die Omicron variant gaat. Maar nogmaals, morgen weten we dat definitief zeker. Dus de aanwijzingen zijn er morgen, de definitieve zekerheid. En het gaat ook om meer dan één, begrijp ik. Het gaat om meer dan één, maar veel meer weet ik op dit moment niet. We moeten het echt uit die sequencing bevestigd zien te krijgen. En dan weten we ook de definitieve aantallen. Betekent dat op het moment dat het morgen duidelijk zou worden, dat voor de mensen die het betreft daar ook ineens totaal andere maatregelen gelden dan voor andere mensen die nu komen? Nee, dat zijn geen andere maatregelen. Mensen gaan gewoon in isolatie. Net eigenlijk als bij iedereen die positief test op coronavirus. We doen wel een oproep, of eigenlijk de GGD doet een oproep om als je terugkomt uit Zuid-Afrika of omringende landen, om je dan te melden en te laten testen. En dat geldt niet alleen dus voor die mensen die nu getest zijn, maar eigenlijk voor iedereen die vanaf maandag 22 november of daarna is teruggekeerd uit Zuid-Afrika of een aantal omringende landen. En dat is vooral ook omdat we een beetje een beeld willen krijgen hoe vaak het nu in Nederland voorkomt. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe snel verspreidt zich dit virus nu. Wat is de effectiviteit van vaccins? Is het een variant die meer of minder ziekmakend is? Dat zijn allemaal zaken die we nog niet goed weten en die we in kaart willen gaan brengen. En daarmee zegt u dus, want die vragen kunt u uiteraard nog niet beantwoorden. Kan niemand nog in de wereld. Maar u zegt, de eerste testen geven aanwijzingen dat. En morgen in de loop van de dag, na die sequencing test, kunt u met zekerheid zeggen. Klopt. En op zich is het ook niet raar dat het in Nederland wordt aangetroffen. Nee. Ja, dat is nu eenmaal zo en dat is vaker gezegd. Er wordt heel veel gereisd over de wereld. Dus soms virus verspreidt zich heel snel. En dus ook naar Nederland. En de gevolgen, al dan niet, die dienen wij allemaal nog rustig af te wachten. Want daar moeten allerlei onderzoeken nog voor plaatsvinden. Ja, dat is correct. Helemaal helder. Ik dank u dat u ons even te woord wilde staan. Koen Berends van het RIVM. Dank u wel. I twofold leaflet in our body. Ja, dat was hem, een Angel, a Croc and a Thief van Anne Soldaat. We gaan naar PEC Zwolle, RKC, Chris Wobbe. Komen ze bij de doelen eigenlijk af en toe? Nou, RKC probeert het. In dit geval een voorzet van Jurjen Gari. Die was in de diepte gestuurd aan de rechterkant van het veld. Komt er uiteindelijk bij Bakari terecht. Die neemt de bal ineens op de slof en deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus aanval ging niet door. Dus de bal komt ja, af en toe wel eens in een strafschopgebied. Maar het is vooral een wedstrijd tussen twee goedwillende ploegen die gewoon nog niet zo heel veel kwaliteit hebben. Om in ieder geval echt heel dominant te zijn. En laat staan echt ja, kansen te creëren. Met name PEC bestaat uit een aantal jongens die houden van combinatievoetbal, die op zoek zijn naar vertrouwen. RKC heeft wat meer ervaring. PEC is in een fase in de wedstrijd wat nadrukkelijker aanwezig geweest. Met name omdat Nakayama, centrale verdediger, Japan er een aantal keer doorschaf naar het middenveld. Had RKC niet op gerekend. Dat leverde wel wat combinatiespel op voor PEC Zwolle, maar meer dan dat ook niet. Ik moet zeggen, Luka Atsic de invallen natuurlijk voor de geblesseerde Kenneth Paal maakt ook nog niet echt een verschil. En lange ballen achter de laatste linie van RKC, die hem halen ook nog niets uit. RKC in balbezit is ook gewoon slordig en ja, is hem ook wel weer snel kwijt. Nu dan misschien, als Kramer wordt gevonden aan de rechterkant van het veld, komt hij naar binnen toe. Voorzet, maar daar gaat Odgaard dan aan voorbij. Nee, die gaat juist achteraan. Legt dan eventjes terug op Bakari. Bakari vanaf de linkerkant van het veld. Nu is er wat tijd, nu is er wat ruimte. Toch wordt het teruggespeeld op Vernon Anik. En dan gaat de bal weer naar achter. Nou, dit spelmoment is toch eigenlijk wel exemplarisch voor de wedstrijd. Terwijl Touba nu naar voren toe komt. Maar die loopt zich vast. Krijgt een vrije trap. Tempo ligt laag. Kansen zijn schaars. Doelpunten niet gezien. Minuut 36. PEC Zwolle RKC 0-0. FC Groningen moet zo 350 kilometer terug. Zit uit Andy, maar met een paar punten in de bus is dat een stuk gezelliger volgens mij. Ik denk dat het Polonaise wordt, toch? Ja. Met 4-1. Bij hoeveel laken links? Precies, ik ga er wel achteraan. En misschien George Zulte ook wel, want de fronsen worden, de wenkbrauwen worden gefronst natuurlijk. Want het gaat niet goed, dat is duidelijk. Vierde nederlaag op rij en ook thuis tegen Groningen. Toch nummer 14 voorafgaand aan deze wedstrijd. En nummer 17 is Fortuna Sittard. En ze zijn nou niet kansloos geweest, maar het is niet best wat ze laten zien. Fleming kreeg nog een echt niet te missen kans en wist hem toch te missen. Ja, en als je dat soort dingen gebeurt, ja, dan wordt het echt wel lastig. En ik ben ook benieuwd hoe het de komende dagen hier in het Zuid-Limburgse zal zijn voor Fortuna. De pers is nooit mals hier en zal zich zeker laten horen. Bij Groningen is dat anders. Volgende week PEC Zwolle, vrijdag, PEC Zwolle thuis. Dan kun je weer 3 punten pakken. We zitten in de slotminuut. 4-1 de stand, wat heet, affluiten. En dan komt Groningen inderdaad met feest terug naar huis. En moet Fortuna Sittard donderdag naar AZ. En volgende week zondag tegen Feyenoord op 5 december. En we weten dat dit jaar Feyenoord geeft geen cadeautjes. Het is 4-1 voor Groningen in Sittard tegen Fortuna. Mocht het u nog ontgaan zijn, over 3 maanden beginnen in Peking de Olympische Winterspelen. Veel Nederlanders moeten zich nog plaatsen, maar snowboarder Glenn de Bloit is al zeker van deelname. Begin dit jaar won hij een wereldbekerwedstrijd en daarmee heeft hij zich gekwalificeerd. Deze week is de Bloit in China om mee te doen aan een testwedstrijd. En dus mocht hij ook alvast een kijkje nemen bij de Olympische sloop. Correspondent Sjoerd den Daas zocht hem op. Dadelijk in februari gaat het hier gebeuren. En sowieso, kijk, alle sneeuw die er ligt, is allemaal gemaakt, hè. Dat is best wel bizar, als je erover nadenkt. Want daar, kijk, zo hoort het er normaal uit te zien. Maar er ligt niks. Alles is natuurlijk nieuw. Groot, ja. Glijdt dat ook anders dan wat je gewend bent, zeg maar? Hoe is de feeling, zeg maar, hier met de sneeuw? Laten we zeggen, die sloop die ik net daar heb gedaan, is waanzinnig goed. Is niet normaal. Is echt veel grip. Geen stenen. Ik doe niks aan. Ja, ik vind het prima sneeuw. Hoe belangrijk is het om te testen? Ik wil, de Chinezen hebben hier uitgebreid kunnen trainen. Jullie nog niet. Is dat een nadeel? Nadeel. Ik snap, laat me zeggen, het enige wat ik eigenlijk niet snap is waarom de Chinezen hier 2 dagen voor ons aankomen. En dat wij eerst 31 uur moeten reizen en de volgende dag hier moeten staan, weet je wel. Dat snap ik dan niet. Dan denk ik, laat iedereen dan gewoon diezelfde dag komen. Gewoon alles rustig aan. Maar dat we niet zo al getraind hebben, ja, moeten hun weten. Wij waren er niet. Ja, lekker. Wij hebben weer ergens anders getraind. Hey, wat zijn jouw verwachtingen voor komend jaar februari? Nou, ik heb geen verwachtingen of zo, maar het is meer dat ik ik hou me gewoon bezig wat ik die dag moet doen, weet je wel. En ook nu deze wedstrijd. Dan, ik zal nooit bij mezelf denken van, joh, deze wedstrijd ga ik winnen of zo. Iedereen zegt natuurlijk altijd wel, joh, ik wil winnen, ik ga eerste worden. Maar dat zegt iedereen, joh. Maar Zo ben ik niet. Nee, maar dan heb je een wereldbekerzege in de zak. Geef je dat wel meer vertrouwen, zeg maar? Dat je eenmaal die adrenaline boost hebt gehad destijds... om nu te denken van wat er ook gebeurt. Ik blijf lekker fris, lekker cool hier. Ja, dat tuurlijk, dat sowieso. Maar dit is een nieuw seizoen, hè? Dus we moeten weer kijken hoe dit seizoen gaat. Want vorig seizoen werd ik natuurlijk eerst op mijn allereerste wedstrijd. Allereerste wereldbeker van dat jaar. En dan zit je gewoon goed lekker in het seizoen, weet je wel. Dan weet je dat alles wat je hebt gedaan, dat klopt. Nou, dat gaan we... Het is niet zo dat ik nu denk, omdat ik toen eerste ben geworden... dat ik hier zo ook weer eerste ga worden natuurlijk. Zo zit ik niet in elkaar. Nee. Maar dat denken ze in Nederland natuurlijk wel. Want ja, Glenn de Bloos heeft één keer gewonnen. Oh, nou, dan gaat hij gelijk goud halen. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Covid-wise, ik bedoel, een hele lange heenreis gehad. Door de testen heen, zeg maar. Hoe is het leven nu in het Olympisch dorp? Het is echt... sowieso elke dag doe je je PCR-test. Elke dag wordt je temperatuur gemeten. Natuurlijk overal mondkapjes. Bij het eten moet je handschoentjes aan. En ook hier, er gaat dan één bus gaat naar de waxroom, waar onze boards worden klaargemaakt voor de wedstrijden. En dat is naast de piste. En dan als je terug gaat, ga je weer in die bus. En word je weer, laten we zeggen, binnen het hekken van de touw gezet. En verder kom je eigenlijk niet. Ja, de Human League met die ook zo belangrijke vraag. Don't you want me, baby? We gaan naar Chris Wobbe. 0-0 nog, Chris, hè? Ja, het is niet bepaald puntje van je stoelwerk. En dan is het hopen op iets raars, iets geks. En dat moment kwam zojuist. Een omschakelmoment. PEC Zwolle was eruit. Eindelijk eens ruimte. Achter de verdediging van RKC en Saimak. Samen met Adzic op weg naar mogelijk een doelpunt. Goeie paas van Saimak naar Adzic. Adzic schiet eerst tussen de benen door van Vazen. De bal gaat dan toch omhoog. Vazen ligt op de grond. Het doel is leeg. Adzic kopt de bal op de paal. Ach. Nou, dat was een mooi moment. Die had hij vervangen. Ja, echt. Precies, ja, die had hij vervangen. Ja, scherp. Maar goed, dus in dit geval, ja, dat is dan potsierlijk. En dat maakt zo'n wedstrijd dan ook alweer enigszins leuk. Tenminste, dat zijn dan 10 seconden. Want ja, de aanhang hier zit bij PEC Zwolle zit dan in een normale situatie in de peperbus. Maar ik heb toch zelden zo'n zouteloze wedstrijd gezien als vandaag. PEC Zwolle RKC 0-0. Maar ik grapte al tegen mijn collega's. Ik heb tenminste af en toe nog muziek in het zoetgevoiste stemgeluid van Tom van het Hek. En de rest moet het doen met vooral de stilte. En we gaan minimaal extra speeltijd. 1 minuutje. Nou, 1 minuut genieten nog. 60 seconden. 0-0. En een hoekschop van PEC Zwolle dus. Na dat curieuze moment van Adzic die op de paal kopte terwijl het doel leeg was. Maar de hoekschop eindigt in de handen van Etienne Vazen. Die wacht natuurlijk eventjes. Wil de nul houden zoals iedere keeper dat graag wil. Gooit de bal nog even naar Bakari. Dan heeft PEC toch nog wel wat mensen voor de bal. Bakari kiest voor de bal breed. Vernon Anita. Agile zou kunnen. Eamon Agile die krijgt zojuist de knie van Belhassani tegen zijn hoofd in een duel. Ze willen allebei voor de bal gaan. En ja, het is uiteindelijk Agile die ertussen zit. Maar Belhassani wilde de bal ook raken. Maar die raakte de bal. Die raakte met zijn knie. Dus het hoofd van zijn ploeggenoot had even geen verzorging nodig. Maar had wel wat pijn aan het hoofd. Maar Agile loopt weer. Touba komt nu naar voren toe. Centrale verdediger verliest dan de bal op de helft van PEC Zwolle aan Dejan Redan. Dan is Dean Huiberts weg. Dat is toch wel een vuurvreter hoor. Huiberts aan de zijkant, rechterkant. Paas dan richting Saimak. Maar de paas is onnauwkeurig. Meulensteen pikt de bal op. En dat is dan meteen het laatste wat we deze helft hebben gezien. Vlug naar de T. Geen doelpunten in Zwolle bij PEC Zwolle RKC na 45 minuten. 0-0 bij rust. En wij gaan verbinding zoeken met Zuid-Afrika. We hebben een aantal eerdere keren gedaan vanavond met golfer Daan Huizing gesproken. Nederlandse atletiekploeg. En nu gaan we praten met de captain, de teamcaptain van de Nederlandse cricketploeg, Pieter Zeelaar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want ja, we praten natuurlijk allemaal over het coronavirus en de Omicron-variant die inmiddels waarschijnlijk ook in Nederland al is opgedoken, bij mensen terugkomend uit Zuid-Afrika. Eerst even, jullie waren daar voor een serie van 3 wedstrijden. Dat gaat helemaal niet meer door? Klopt, ja. We waren de series begonnen. Dus we hebben de eerste wedstrijd gespeeld. Ja. Die is helaas door het weer letterlijk in het water gevallen. En ja, de beslissing vanochtend genomen dat de series niet meer door kan gaan. En is die beslissing genomen in de samenhang van de twee bonden? Of heeft de internationale cricket, wie heeft die dat besluit genomen? Nou ja, we hebben vanochtend met de spelersgroep bij elkaar gezeten. Waarbij het eigenlijk een soort kringgesprek werd. Waarbij het gewoon gevraagd werd van wat willen wij allemaal met de situatie. En ja, eigenlijk het voor ons de paniekreactie vanuit Europa. Dat het luchtruim dichtging voor vluchten vanuit Zuid-Afrika. En vervolgens deze ochtend ook dat bijvoorbeeld de Emiraten dicht zijn gegaan. Dat heeft bij ons toch voor zoveel onzekerheid gezorgd. Dat nou ja, mensen met jonge gezinnen die natuurlijk constant aan de telefoon hangen. Van nou ja, wat is nu de bedoeling? Komen jullie naar huis? En ja, het is gewoon eigenlijk de onzekere situatie waardoor ons wij niet meer comfortabel voelen. En ons niet meer goed voelen om een internationale wedstrijd te kunnen spelen. Is er ook angst in jullie groep dat het virus daar zelf kan gaan rondwaken? Nee, totaal niet. Wij zijn hier door Cricket Zuid-Afrika zitten wij in een hele goede bubbel. Alles is hier heel goed verzorgd. Dus wat dat betreft, voor onze gezondheid maken we ons zeker geen zorgen. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld 1 speler die zijn vrouw is hoogzwanger. Die wil vooral nu met de onzekerheid zo snel mogelijk naar huis. Zoals ik al zei, mensen met jonge gezinnen en gewoon, ja, gewoon de hele situatie. Denk ik zoals de hele wereld. En het is meer, denk ik, meer de reactie die vanuit de politiek overal genomen wordt. Die voor bij ons, nou ja, niet zozeer onrust, maar wat ik al zei, vooral de onzekerheid is het voor ons. Ja. En om over die onzekerheid te praten, is er iets zeker? Want er zijn geloof ik meer mensen die terug willen, hè, daar vandaan. Kortom, heb je daar al iets helder over, jullie? Nee, ja, wij willen zo graag mogelijk, zo snel mogelijk naar huis. Alles wordt in het werk gesteld om te zorgen dat wij naar huis kunnen. Maar ja, ik denk, zoals je kan begrijpen, is het op vliegvelden, bij vliegmaatschappijen en overal is het volledige chaos. Helaas kunnen wij het eigenlijk alleen maar doen met berichten die iedereen vanuit het nieuws kan lezen. Nou ja, en dan lees je bijvoorbeeld dat KLM-vlucht is aangekomen, dat mensen daar 5 uur in een vliegtuig hebben moeten zitten en dat daar toch weer positieve gevallen bij zitten. Nou ja, het wordt het er allemaal niet makkelijker op. Het wordt er allemaal niet zekerder op. En op dit moment ziet het eruit dat wij op donderdag 2 december naar huis vliegen. Maar wat ons betreft willen wij gewoon zo snel mogelijk naar huis. En de komende dagen, wat dat betreft, gewoon maar met elkaar doorbrengen. Want van cricket zal niet veel meer komen, neem ik aan. Hè? Nee, van cricket zal het niet meer komen. Nee, het wordt inderdaad wat tijd met elkaar spenderen. Gelukkig hebben wij toegang tot een fitnessruimte om in ieder geval nog fysiek wat te kunnen doen. En zoals nu, er worden films opgezet, er wordt veel gekaart. En uiteindelijk zijn we een goede groep gasten die gezellig ook met elkaar kunnen kletsen en de tijd kunnen vullen. Nou, dank dat je ons te woord wilde staan. Sterkte daar met de hele situatie, met je hele team. En hopend op een goede en snelle terugreis voor jullie. Pieter Seeler, de captain van de Nederlandse cricketploeg. Dank je wel. Gaan we naar moet ik even kijken of mijn gaat meewerken. Ja, maar ik wist wel wat we gingen doen, maar mijn computer werkte niet even mee. We gaan het namelijk hebben over Suzanne Schulting. Vorige week bij de wereldbekerwedstrijd in Debrecen op eenzame hoogte. Ongrijpbaar voor de concurrentie, 4 keer goud. De verwachtingen bij het vervolg in Dordrecht waren hoog gespannen. Maar daar werd ook duidelijk dat Suzanne Schulting een mens is van vlees en bloed. Net als mijn wat haperende computer. Dus een bijdrage van Edwin Cornelis. Ze wordt in Dordrecht aangekondigd door de speaker als Super Suzanne. En op de grote borden waar mensen vanuit huis hun gelukswensen kunnen overbrengen aan de schaatsers, lezen we niks anders dan Suzanne voor gold, Suzanne de kampioen, Suzanne de grote, de vrouw die alles wint. Dat is de status van Suzanne Schulting. En al helemaal na die World Cup wedstrijd van vorige week in Debrecen, waar ze alleen maar goud won. Maar dan de praktijk van Dordrecht met de finale van de 1500 meter. Schulting achter Lee. Saro nog in de buurt. Santos er ook nog wat. En buitenom komt Minjo Joy. Schulting gaat niet winnen. Het wordt brons voor Suzanne Schulting. Tja, daar staat Suzanne Schulting met een bronzen medaille. En een lach op het gezicht. Een lach die we ook terugzien als ze ten val komt in de finale van de 500 meter. Schulting komt met een glimlach overeind. Weet dat dit erbij hoort. Je kan je natuurlijk afvragen waar Suzanne Schulting en bondscoach Jeroen Otter het meest aan hebben. Aan zo'n team met een griffelweekend van vorige week. Of aan een dag met verbeterpunten zoals vandaag. Beide. Je hebt de ene nodig om de andere te halen en andersom. En dat is een cirkel waar je eigenlijk, of een spiraal waar je constant in zit. Ja, in beide gevallen heb je dat aan. Het vorige weekend haal ik heel erg veel, heel veel zelfvertrouwen heb ik eruit gehaald. En zo'n weekend dan deze kan ik ook heel erg van genieten. Want kijk, ik sta in 2 prachtige finales. 1500 meter finale is echt topkwaliteit. Dat zou een Olympische finale gewoon kunnen zijn. En ik ben blij dat ik daarin heb kunnen staan en in heb kunnen racen. En bepaalde dingen heb kunnen doen. Want ik denk van oké, dit moet beter. En hier kan ik nog, hier kan ik mijn winst nog pakken. Als ik nu weer met goud was gegaan, dan kijk je ook minder kritisch naar je race. Want dat maakt je dan weer scherper? Ik sta heel erg scherp hier aan de start. Dat moet je niet vergeten, maar het maakt je alert. Ze is te verslaan, ook in Dordrecht, Suzanne Schulting. Als je nou 1 les moet noemen die je trekt uit de dag van vandaag? Dan haal ik hem echt vooral uit die 1500 meter finale. En dat is, als ik dan op kop kom, vrij vroeg in de wedstrijd, dus nog met 8 ronden te gaan, dat ik dan iets meer me in moet houden, waardoor die anderen eigenlijk allemaal bam bam bam bovenop elkaar klappen en dan vervolgens ga ik dan weer gas geven. Dus dan dat zij iets minder in mijn flow mee kunnen. Als ik kwam nu op kop en iedereen die ging lekker denkt, ik zit hier eigenlijk wel lekker. Ik kan lekker in het slagje van Suzanne mee. Maar als je daar iets meer een andere lijn rijdt, iets meer inhoudt, waardoor hun erachter niet zo lekker meer zitten, dan worden zij ook moe. Eigenlijk ligt de sleutel bij Zuid-Korea. Maar Schulting bewaakt het slot. Als je dan kijkt naar de concurrenten, heb je dan het idee... die zijn ook continu eigenlijk aan het zoeken. Hoe kunnen we de sleutel vinden om jou te verslaan? Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk aan het jagen is op mij. En ik geef ze groot gelijk, want ik zou zelf precies hetzelfde doen. Dat is het allerlekkerste om te doen, om te kunnen jagen. Vergeleken met de trofee die jagers willen schieten. De grootste beer of het hert met de meeste punten, zoals we dat in Noord-Amerika zeggen als je gaat jagen. Wat doet dat dan weer met haar? Want ja, zij merkt dat natuurlijk ook, dat iedereen nou probeert om haar aan te vallen. Nou ja, dat ze in ieder geval de trofee is. Suzanne Schulting, na haar twee verloren finales van vandaag, oogt ze onaangedaan. Maar als dan de halve finale van de relay erop zit, komen de tranen. Ja, ik sta gewoon onder een enorme druk. Het is druk die ik natuurlijk mezelf gewoon opleg, omdat ik gewoon altijd wil winnen. En ik wil altijd op de hoogste treden staan. En soms is het dan ook gewoon lekker om het einde van zo'n dag gewoon even dat los te laten. En gewoon even in iemands armen... nergens meer over na hoeft te denken. Gewoon even los te laten wat je die dag eigenlijk hebt gedaan. We gaan er allemaal vanuit dat Suus altijd alles wint. En dat is in deze sport gewoon niet mogelijk. Jeroen Otter zei dat tenslotte over Suzanne Schulting. Morgen weer een dag uiteraard. Straks ook weer gewoon een uur. We gaan er even uit voor het nieuws. Natuurlijk gaan vooral het Nederlandse voetbal volgen. Afgelopen is dus inmiddels Fortuna Sittard tegen FC Groningen. Die wedstrijd eindigde in 1-4. 4-1 overwinning voor de Groningers. En Fortuna eindigde ook nog eens met 10 man. Bij PEC Zwolle RKC is het rust op dit moment. Daar staat het 0-0. Die hebben nauwelijks serieuze doelpogingen ondernomen. Alleen PEC Zwolle heeft nog wel op de paal gekomen. Op een grote kans 0-0 daar. En op het punt van aftrappen om 9 uur staat de wedstrijd tussen Willem II en Go Ahead. Ook om 9 uur de wedstrijd in Spanje. Vinden we interessant natuurlijk altijd om hier te volgen. Villarreal tegen Barcelona. Het Barcelona van Depay en de Jong. En het Villarreal van de Nieuw. Maar ook die wedstrijd gaan wij volgen. Edwin Winkels komt die wedstrijd hier ook volgen. Praten over zijn boekje. Dat allemaal in het derde en volgende uur bij Langs de Lijn. NOS Langs de Lijn op 1. Hoi. NTO Radio 1. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Als cabaretier speelt ze alsof het leven ervan afhangt. Lief klein theater, het zit je niet meer. En dat doet het ook. Namensteetjes nog aan toe. Namaste. Luister namaste. Naar Kunststof met Martine Sandivoort. Zing allemaal maar lekker mee. Op NPO Radio 1. Namaste. Maandag om 19:30. Namaste. Wie luistert, weet meer. Oké, namasteetjes. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro. 62 keer gratis kans op 10.000 euro. 9 keer gratis kans op 100.000 euro. En 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de spannende roman Het Alles van Dave Eggers... over het lot van onze digitale vrijheid. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Voel de kick van Mini Electric... Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Landleven, het tijdschrift voor de buitengenieter. Lekker bakken, sterrenplaatkoek, krumcake en nog 5 heerlijke cakerecepten. Lachduifjes als teken van liefde en geluk. Lees het in Landleven. Met nu gratis het boekje Kerstpret. 24 pagina's kerstinspiratie. Landleven ligt nu in de winkel.

Ja, dat is de grote vraag, Tom. Vanavond in Tilburg. De wedstrijd is 4 minuten geleden begonnen onder leiding van scheidsrechter Laurens Gerrits. Willem II op de 9e plaats. Go Ahead Eagles staat 11e. Het verschil is 1 punt in het voordeel van de Tilburgers. En in Spanje is het afgetrapt bij Villarreal tegen Barcelona. Krijn Schuitenmaker. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Twee ploegen, ja, je mag het gewoon zeggen, die tegenvallen. Want Villarreal staat op een 12e plaats. Barcelona op een 7e plaats. Twee jonkies bij Barcelona. En zo even een grote kans voor een van die twee jonkies. Het was El Es Abde, een 19-jarige speler die op doel kopte. Maar de redding was fantastisch van Rulli. Het blijft 0-0. En met die laatste wedstrijd kijkt ook Spanje-correspondent Edwin Winkels hier in de studio met ons mee. Hij is even in Nederland, vertrekt ons straks alles over zijn nieuwste boek over Lionel Messi, een voetballer die ons allemaal heeft betoverd. Messi, oh my goodness! Oh my goodness! Just when you think he's done everything, he comes up with something even more special. Laten we straks uitgebreid over verder. Eerst gaan wij, ik zeg het toch gewoon, een stapje terug doen bij PEC Zwolle tegen RKC Chris Wobbe. Van Messi naar PEC Zwolle, ja. Stapje inderdaad. Een teennageltje misschien. Tjonge, jongen. 0-0. Nou, ik hoop dat een halve Messi zou hier al genoeg zijn om in ieder geval iets te laten gebeuren binnen de lijnen waar PEC Zwolle nu in balbezit is. 0-0, laat dat duidelijk zijn. Bal gaat nu naar de buitenkant en wordt weer teruggespeeld naar Rico Strieder, verdedigende middenvelder. En dan weer terug naar Sam Kersten, die een niet bepaald gelukkige eerste bedrijf afwerkte in Zwolle. Ja, Zwolle wil graag vooruit voetballen. Ja, met verdedigers zoals Sam Voet en Nakayama en dan Sam Kersten. Ja, dat zijn toch niet echt de meest offensieve denkers. Laat staan dat ze de bal in één keer naar een goede kleur kunnen spelen. Maar misschien nu met balverlies van RKC. Diepe bal op de Sean Redan. Die komt niet voorbij Touba van RKC. Maar die verdedigt vervolgens slecht uit. Komt er dan nog een kans uit? Nee, dit is Redan die helemaal vrij staat, maar niet wordt bereikt. Toch krijgt RKC even de bal niet van eigen helft. Mees de Wit dan met de voorzet vanaf rechts. Weggehaald door Dario van Den Buis. En dan wil via Odgaard RKC eruit komen. Dan gaat het nu naar Bakari. Bakari, diepe bal. Geen buitenspel voor Michiel Kramer. Hij staat in de top 10 van topschutters met 5 doelpunten in de Eredivisie. Gaat de bal toch terug naar Bakari. Bakari dan speelt hard in op Odgaard. Krijgt de bal weer terug. Eindelijk wat leven in de brouwerij. We schrijven minuut 49. 0-0 de stand. En daar dan de controlefout bij Meulensteen. Maar die herstelt het. Is het Gari die kan controleren en legt dan weer terug naar Meulensteen. En dan is de opwinding weer even voorbij. Voor zover er sprake was van enige opwinding. Is het nu Asiel? Asiel vindt het naast zich. Touba, veel spelers van RKC op de helft van PEC Zwolle. Touba versnelt, komt op, kan maar eens schieten, schiet ook. En dan is het Lamproe die het nog in tweede instantie die bal onder controle krijgt. Ja, opkomende verdedigers. Misschien moet het daar dan maar een beetje van komen. Spelers die hun eigen positie een beetje gaan verlaten om uit dat tactische keurslijf zich te ontworstelen, want 0-0 is nog steeds de stand in minuut 49 bij PEC Zwolle RKC. Gaan we naar die andere wedstrijd die dus net begonnen is. Willem II, inderdaad in een moeizame periode tegen Go Ahead, Richard van der Made. Ja, sinds oktober niet meer gewonnen. 7 wedstrijden nu in totaal. 25 september, PSV 2-1. Weliswaar een beetje onverdiend toen die wedstrijd 2-1 gewonnen door Willem II. Maar daarna trad inderdaad die vrije val in. En wacht Willem II al zo lang op een overwinning. Dan moet het misschien vanavond maar gebeuren. In die late zaterdagavond wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Een van de 3 promovendi. Dat het zo goed doet dit seizoen. Net als NEC en Cambuur. Heel erg brutaal en uitstekend genesteld in de middenmoot van de Eredivisie. Op een 11e plaats de ploeg van Kees van Wonderen met toch al 17 puntjes. 8 minuten op de klok in Tilburg. Het staat 0-0. Willem II is iets beter in de openingsfase. Een schot hebben we gezien van Zaklam. Nu een corner vanaf de rechterkant. En ook Nunnely was al gevaarlijk in de eerste minuten. Nu een voorzet vanaf de linkerkant. En daar is een kopballetje. Maar in de handen van de doelman van Go Ahead Eagles. En dat is Warner Haan al het hele seizoen. Go Ahead Eagles gehavend voor deze wedstrijd. Kees van Wonderen mist 7 spelers. Cordona is er niet bij. Kuipers, Bottas, Ogi Heil niet. Cordoba en Joris Kramer zijn geschorst. En bij Willem II vooral problemen centraal achterin. Nelom is natuurlijk ook een vleugelverdediger, maar kan ook centraal spelen. Geschorst voor dit duel. Heerkens nog altijd geblesseerd. Revalideert in Zeist. Ervaren speler natuurlijk van Willem II. En Bergström heeft het niet gehaald voor deze wedstrijd. Achterin speelt daarom nu vanavond bij Willem II Nikos Michelis. Een Griek geboren in Athene. 20 jaar gehuurd van AZ in Milan. Terwijl Willem II opbouwt, een meter of 15 over de middenlijn. Gaat de bal naar de rechterkant. Daar is Keulert even uitgeweken, schiet. Beetje lastig met een stuit nog, maar de bal wordt gepakt door Warner Haan. Zo is Willem II het meest gevaarlijk tot nu toe in die eerste 10 minuten. En meldt ook Van Wonderen zich maar eens aan de zijlijn. Net als Fred Grim, de coach dus van Willem II. Go Ahead Eagles staat erom bekend dat het defensief speelt. Eerst die organisatie die op orde moet, zo wil Kees van Wonderen het. Zo ging het ook al vorig seizoen in de eerste divisie. Onverwacht gepromoveerd en nu zo succesvol. Vooral dankzij een aantal spectaculaire thuiswedstrijden natuurlijk op de Adelaarshorst. Waar Willem II of waar Go Ahead Eagles vooral de punten pakt dit seizoen. En ook vandaag in deze wedstrijd. En dat wilde ik er maar mee zeggen. 5 verdedigers, daar kiest Kees van Wonderen voor in deze uitwedstrijd tegen Willem II. Bijna 10 minuten op de klok in Tilburg. 0-0 is hier de tussenstand. Extra belangstelling vanavond ook voor Villarreal tegen Barcelona. Kreinschuiten maken, ook een minuutje of 10 bezig, denk ik. Hè? Ja, het is best een leuk begin. Gebeurt in ieder geval genoeg in die eerste 10 minuten... met een schot van Danjuma op doel. Hij is de topschutter van Villarreal. Hij schoot, terwijl in de verdediging bij Barcelona... de bal op de hand van Piqué kwam. En dat was toch echt wel een moment waarbij op zijn minst... de VAR even zou moeten gaan kijken. Waarbij de scheidsrechter de VAR aan het werk had kunnen zetten. Of andersom. Nou, maar dat gebeurde niet en... dit had absoluut een penalty kunnen zijn. Of in ieder geval een onderzoek naar een strafschop. Want het was ook niet bepaald de steunarm, zoals dat mooi heet, van Piqué. Hij hield gewoon de bal tegen in de 16 meter. Maar het spel ging daarna snel verder met de 2 goede aanvallen van Barcelona. Met Memphis Depay, die door Frenkie de Jong de diepte werd ingestuurd. Schoot een metertje naast. En Gavi via de paal voorlangs. 2 kansen voor Barcelona dus in de openingsfase van deze wedstrijd. Ja, Barcelona, de 3e wedstrijd van Xavi als coach. Die tot dusver nog niet heeft verloren. Heeft het er weer aangedurfd om 2 jonge talenten in de basis op te nemen. Gavi, 17 jaar, maar die speelt natuurlijk wel vaker. En Es Abde wordt hij genoemd, maar hij heet voluit Es Al-Zouli. 19 jaar, Marokkaanse afkomst, is sinds zijn 3e woonachtig in Spanje. En is dit seizoen gehaald van Hercules Alicante voor de B-team. En staat dus vandaag voor het eerst in de basis. Nu een paasje van Memphis Depay in de richting van Frenkie de Jong. Maar dan is het uiteindelijk de doelman van Villarreal die deze bal weet te pakken. 2 ploegen die de 2e ronde van de Champions League nog niet hebben gehaald. En de grote vraag is of dat gaat gebeuren, want Barcelona moet straks begin december van Bayern zien te winnen. Of zijn er wat andere uitslagen die dan in het voordeel uitvallen van Barcelona? Ook Villarreal is er nog niet. Wel spectaculair de openingsfase van deze wedstrijd, waarin het tempo hoog ligt, maar het staat nog altijd 0-0. En hier in de studio kijkt mee iemand die sinds jaar en dag Spanje, Barcelona en alles daar volgt. Edwin Winkels, welkom. Dank je. We gaan straks praten over jouw boekje De Tranen van Messi. Maar nu volgen we even het voetbal. Eerst eigenlijk even, hoe is de stemming in Barcelona? Want deze nieuwe coach heeft wel vrij veel krediet, geloof ik, hè? Dat wel, aan de ene kant. Dus er was hoop, of er is hoop, ja, van dat Xavi deze ploeg omhoog tilt. Maar wat we tot nu toe hebben gezien... inderdaad, ze hebben nog niet verloren. Maar een 1-0 tegen Espanyol, waar ze heel veel hebben geleden. En een belangrijke wedstrijd tegen Benfica, ja, hadden ze moeten winnen. Om al zeker te zijn van de knock-outfase van de Champions League, ja, is ze niet gelukt. En doet hij eigenlijk iets heel anders dan Koeman? Wezenlijk anders? Nee, kan ook niet veel anders. Dat was ook al bekend. Ze hebben niet zoveel spelersmateriaal natuurlijk. Heel veel geblesseerden. En het zijn een paar kleine wijzigingen. Het basiselftal staat er nog. Ja. We zien dat Sergio Dest heeft zijn plek verloren. Die werd door Koeman de laatste wedstrijden steeds als rechtsbuiten gebruikt. Die zit nu steeds op de bank. En vandaag staat die Es Abde, is zijn afgekorte naam. Ja. Zijn complete naam is inderdaad ongelooflijk gewikkeld. Ik heb hiervoor, we moeten kijken. Abdessamad Es Al-Zouli. Ja. Was al 10 minuten ingevallen tegen Espanyol. Nu voor het eerst in de basis. Dus Xavi gaat wel door met de jongeren. Ja. Die Koeman ook al. Gavi, Nico, Eric Garcia. Dus hij gaat eigenlijk op dezelfde voet door met wat er is. Sommige mensen zeggen, ja, het probleem is, ze maken geen doelpunten, maar het probleem is wel groter, hè, toch? Ja, dat, kijk, dat voetbal is van doelpunten afhankelijk natuurlijk. Ze hebben wel heel veel kansen gemist. En dat werd vanaf het begin gezegd, op het moment dat Messi vertrok, bijna op het laatst, wist je dat ze dan in de competitie 30 doelpunten per seizoen kwijt zijn. Vorig seizoen was het niet het beste seizoen van Messi, maar hij scoorde er toch weer 30. En die schiet ze er zo makkelijk in. Je ziet net een kans van Memphis, ja, met links. En dan zie je, als Messi daar staat, dan heb je grotere kans dat die erin gaat. Dus het is wel belangrijk. Ze hebben niet echt, ja, Memphis is de man die voorin eigenlijk voor de doelpunten moet zorgen. Want wat er naast hem staat, dat zijn ook geen topschutters. Integendeel, helemaal niet. Ze zijn buitenspelers. En van het, vooral Barcelona heeft een middenveld waar heel weinig scorend vermogen is. Met Frenkie de Jong, die bijna nooit doelpunten maakt. Dus dan wordt het wel heel erg moeilijk. Wij volgen de wedstrijd en jij volgt hem met ons. Ja, dat is een groepje uit Liverpool vroeger, de Beatles, met Get Back. We gaan naar PEC Zwolle. Dat is ook weer een klein stapje van de Beatles naar PEC Zwolle. Er kan zeker in Zwolle. Ja, Liverpool Zwolle. Kom eerst van Messi af en daarna van de Beatles af bij jou. Ja, het is wat dat betreft heerlijke avond. Ja, en dan ook nog, er gebeurt wat. Ja, joepie de boepie, een strafschop voor PEC Zwolle. Dat is natuurlijk wat minder feestelijk voor RKC. Een lange bal van Simon Voet, echt een mooie paas. Zo met links viel heel mooi achter de laatste lijn van PEC Zwolle. Daar stond Touba, die maakte de overtreding op de ontsnapte Mustafa Saimak. En dus Joey Coy natuurlijk geen andere oplossing dan die bal op de stip te leggen. En dus een strafschop. Ik kijk naar Bram van Polen, geblesseerd aan de hamstring. Kijkt toch als iemand die zojuist een wortelkanaalbehandeling heeft gehad, onverdoofd. Maar hij hoopt nu natuurlijk dat de Sean Redan het gaat doen met rechts tegen Heracles. In de slotfase deed Bram van Polen het zelf. Dat was in de 94e minuut tegen Heracles. Dat was toen 1-0. Toen ontplofte het hier in het McFree Park. Maar goed, de leegte zegt wat dat betreft genoeg. Eerst maar eens deze bal benutten. De Sean Redan, 2 doelpunten gemaakt tegenover Etienne Vaassen. Hij staat nog even stil, Redan. Twee voeten aan de grond. Nu dan een korte aanloop met rechts. En hij jaagt de bal over. Het past in deze wedstrijd. Ongelooflijk. Jaap Stam zou toch wel aan de enige jaloezie naar deze poging kijken. Hoe kan je die bal zo overschieten? Het is echt potsierlijk. Het is koddig. Het is... Ja, waar gaat het eigenlijk over? Net ook al zo'n moment gezien, een vrije trap vanaf rechts van Mustafa Saimak. Dat duurt dan echt een half uur voor je gevoel om die bal een keer goed neer te leggen. En vervolgens Saimak, als iedereen klaar staat, schiet hem ook in de tribune. Ik zei net gekscherend, het lijkt wel een complot om mensen echt weg te jagen. Wat zullen er zijn? 50 die er nu nog zitten. Die gaan denk ik er ook nog niet met heel veel plezier terug aan deze ontmoeting tussen PEC en RKC. Maar wat een enorme ketser van Deschamps Redan. Die schiet een bal bijna in een baan onder aarde. 0-0 bij PEC Zwolle RKC. En we zitten in minuut 62. En Willem 2, go ahead Richard. Kan je ons iets opvrolijken? Nee, niet echt nog, helaas. Sorry, Tom. Ik hoop dat nog te kunnen gaan doen de komende 70 minuten. Want het is hier nog wel eventjes natuurlijk in Tilburg 0-0 nog altijd. Bij Willem II, Go Ahead Eagles. Er is één ploeg, en dat is wel positief natuurlijk om te vermelden. Eén ploeg die voetbalt, en dat is Willem II. Zojuist een prachtig schot van afstand gezien van een 25 meter ongeveer. En iets moois zit natuurlijk ook soms in een klein moment. Derk Keun liet dat zien dat hij heel goed kan schieten. Nu door de as van het veld, Zak Lam gezocht. Dat mislukt en Go Ahead Eagles heeft de bal dan terug met Warner Haan. 20 minuten op de klok, maar dat schot van Derk Keun, de aanvallende linksback van Willem II, was prachtig. Van grote afstand en hij schampte nog de bovenkant van de lat. Dat schot had misschien wel een beter lot verdiend. Willem II probeert de aanval te zoeken. Het moet natuurlijk ook wel, ik zei het zojuist al, 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Zo goed begonnen aan het seizoen, zelfs even op de tweede plaats gestaan na die spectaculaire overwinning eind september tegen PSV, maar nu dus weggezakt naar inmiddels de 9e plaats. En het verschil met Go Ahead Eagles is maar 1 puntje. 17 om 18. Go Ahead dat zich nog niet of nauwelijks gemeld heeft in het strafschopgebied van Willem II. Het speelt met 5 verdedigers en een van de 3 centralen, dat is Itzes, die is nu aan de bal. Het gaat rustig, veel breed achterin bij Go Ahead. En dan regelmatig een lange bal, maar de duels worden veel gewonnen daar centraal achterin door Jensen, de Noor, Ulrich Jensen en Nikos Michelis, die wel een goede indruk op mij maakt in de eerste 20 minuten. De jonge Griek, 20 jaar, 1 gele kaart ook al gezien tot nu toe in deze wedstrijd. En die kwam op naam van Paul Jonk. Hij is weer terug op het middenveld bij Willem II. Toch al een tijdje geblesseerd geweest aan zijn hamstring. En dat is nog wel... Nou ja, ik kan het met een grapje vertellen. Want hij kwam het veld op, gleed uit over de gladde tegels bij opkomst dus vlak voor de wedstrijd. Maar met een lach op het gezicht kon hij zich snel weer herstellen en uiteindelijk het gras op. Anders had hij weer een nieuwe blessure misschien te pakken gehad. Maar gelukkig voor Paul Jonk wel alweer een gele kaart. De breker, mannetjesputter kun je hem ook noemen. Op het middenveld bij Willem II dat heel veel de bal heeft in het eerste kwart van de wedstrijd. Ook nu weer over de rechterkant met Zak Lam. Bal gaat even naar Nunnely. Nunnely en Keulert. Veel van positie al gewisseld. In de eerste helft tot nu toe. Gaat weer terug naar Zak Lam. Kort combinatie voetbal van Willem II. Dan de opening naar de linkerkant. Daar staat nu Keulert. Keulert in combinatie met Keun. Keun daar weer terug naar Keulert. Hoge bal. Dan wordt er wel gekopt en ook licht vastgehouden. Dacht ik. Maar de scheidsrechter Gerrits laat het doorgaan. Bal is opnieuw voor Willem II met Michelis. Opening naar de linkerkant. Keun die zich natuurlijk veel inschakelt. Veel op de helft van Go Ahead Eagles te vinden is. Maar dat geldt eigenlijk voor alle spelers van Willem II. Want het is eenrichtingsverkeer tot nu toe in deze eerste helft. Go Ahead Eagles houdt tegen. Het verdedigt met dus 5 man achterop. Nu de opening naar de rechterkant aangenomen met de borst door Owusu. De rechtsback van Willem II. De bal voorgegeven. Wordt half weggehaald. Dan weer opgevangen door Willem II. Weggehaald door Go Ahead. Maar ze komen er nauwelijks uit. Go Ahead Eagles dat niet scoorde in de laatste 2 wedstrijden. Vorige uitwedstrijd tegen Ajax natuurlijk wel een heel knap resultaat. 0-0. En vorige week ook nog met een rode kaart verloren van FC Groningen. Terwijl Willem II niet kon winnen van 10 man van Heerenveen in het Abel Enstra stadion. Verloor het met 2-1, ondanks die man meer dus op het veld. 23 minuten op de klok, 0-0 de tussenstand in Tilburg, nog altijd. Halverwege eerste helft is ook Villarreal tegen Barcelona, Krijn. Ja, er is er nog eentje geweest. Zo'n enorme kans voor Memphis Depay. Prachtige paas. Dat was er echt eentje om in te lijsten van Frenkie de Jong. Zette daarmee Memphis Depay eigenlijk op de goede weg richting het doel van Rulli. De doelman van Villarreal had de hoek voor het uitkiezen. Maar faalde. Hij scoorde dus niet. En dat leverde dus weer geen doelpunt op voor Barcelona. En dat terwijl ze in de eerste 20 minuten 78% balbezit hadden. En dan denk je, ja, dit gaat toch niet weer zo'n wedstrijd worden waarin Barcelona best aardig voetbalt, waarin het best aardig draait, maar gewoon niet scoort. Tweede grote kans voor Memphis in deze wedstrijd. Het staat nog 0-0. Lekker sfeertje wel. Er zit veel publiek in het Estadio de la Ceramica. 23.500 toeschouwers. En nu is het de thuisploeg Villarreal met Arnaud Danjuma. Dat de bal speelt richting de 16 meter, richting de tweede paal. Daar was Jeremy Pino. En dat is het grote talent van Villarreal. 19 jaar. Hij is inmiddels wel heel veel geld waard. Clubs moeten diep in de buidel tasten, willen ze hem binnen gaan lijven. En hij kreeg een kansje bij de tweede paal, maar dat leverde ook geen doelpunt op. Er kwam nog een rebound van Manu Trigueros. En zo is het een hoekschop voor Villarreal. Inmiddels zijn we aanbeland in de 26e minuut. Ja, ook die ploeg scoort niet heel vaak. Staat teleurstellend op een 12e plaats in de competitie. Vorig seizoen geëindigd op een 7e plaats. En zelfs de Champions League bereikt. En nu is het wachten op de hoekschop. Het is Ter Stegen die de poppetjes goed zet. Dat gebeurt dan ook met Gerard Piqué, die een beetje rondwijst. Jordi Alba. Oh, komt de gele kaart aan. En die gele kaart wordt dan gegeven aan Jordi Alba, die daar wat onrust stond te stoken. Of is het Jeremy? Nou, in ieder geval, het is Jeremy die geel krijgt. Dat was dus de onruststoker aan de kant van Villarreal. Het wacht is op de hoekschop. Als er gefloten wordt, mag hier genomen gaan worden. Er wordt dan gereageerd bij de eerste paal. Onder meer door Gavi, die naar voren loopt. Probeert in de buurt van zijn man te blijven. Nou, de spanning wordt even opgevoerd voor het thuispubliek bij een stand van 0-0. Het wachten is nog steeds op die hoekschop. Nu heeft de scheidsrechter zijn administratie op orde. En nu kan die hoekschop eindelijk genomen gaan worden. En dan wordt het een bal richting de tweede paal. Wordt die hoog gekopt door Pau Torres. En dan uiteindelijk nog richting het doel geschoten. Zo is dit toch gekopt eigenlijk. Met een boogje belandt de bal in het dak van het doel. Een grote kans voor Villarreal. Het staat nog steeds 0-0. Twee enorme kansen voor Memphis Depay. Waarvan de tweede toch wel echt de grootste kans was. Maar er is weer niet gescoord. En nog steeds niet gescoord door Barcelona, maar ook niet door Villarreal. 0-0. Edwin Winkels kijkt met ons mee, sinds jaar en dag volgen natuurlijk van Barcelona. Is even over de Nederlanders, want in Nederland krijgen wij natuurlijk altijd een bepaald geluid mee, zeg maar, van de Nederlandse pers over de Nederlanders in Barcelona. Koeman was een Nederlander, en dan hebben die Nederlanders misschien ook wel een... Hoe kijkt men naar de Nederlanders, zowel naar de Jong als de Pai? Wat is het gevoel van de man in de straat over hen? Ja, het zag er wat beter uit, begin van het seizoen. Zeker Memphis begon het seizoen heel goed met doelpunten. Dat bleek een beetje een enorme inzet. Dus die leek op een of andere manier Messi toch heel snel te doen vergeten met zijn voetballen, zijn doelpunten. Vooral zijn inzet was populair. Maar daarna kwamen toch de klachten van, vanavond zie je ze ook weer, net die laatste kans. Die moeten gewoon in. Dat was echt niet te missen. En Frenkie, zeker de laatste wedstrijd nu onder Xavi, lijkt hij zich toch vrijer te voelen. Hij wordt door Xavi op links gezet. Iedereen zat eigenlijk na een dik twee jaar moest toch eens de doorbraak ook komen van Frenkie bij Barcelona. Vorig seizoen was al beter dan zijn eerste. Maar dan had hij het ook een terugval, net als de rest van de ploeg. En onder Koeman, een of andere manier, kwam het toch ook allemaal niet uit. En je merkt wel de wedstrijden nu onder Xavi, dat Frenkie daar op links, die heeft nu drie fantastische basis gegeven waaruit Memphis had kunnen scoren. Die lijkt zich toch ietsje vrijer te voelen. Maar toch, het blijft wachten op de Frenkie van Ajax of van Oranje soms. Een andere, Luc de Jong, die zonder Xavi heeft hem al helemaal niet meer gebruikt. Dat wisten we ook al van. Ja, was een soort noodaankoop op het laatste moment. En, was dat handig van Koeman om, als je dan toch een noodaankoop doet, om dan weer een Nederlander te kopen? Dat leek mij nou van buitenaf. Dan denk ik, koop dan gewoon een Spanjaard die er niet zoveel van kan. Ja, er werd niet eens zo naar de nationaliteit gekeken. Nee? We hebben de tijd gehad inderdaad met Van Gaal en 8 Nederlanders. Dat was heel erg veel. Maar bij Barcelona heb je ook lange tijd 3 of 4 Fransen gehad. Het wisselde een beetje, of Argentijnen. Hij werd niet als een Nederlandse aankoop beschouwd, maar gewoon als een spits die Barcelona niet echt nodig had, of niet des Barcelona's. En zeker niet, al helemaal niet in het voetbal van Xavi. Je zag het tegen Benfica, had Barcelona een doelpunt nodig. En zelfs toen heeft hij Luc de Jong niet ingebracht. Dat is wel een beetje het stempel meer van Xavi. Vooral dat driekwart bal bezit. Koeman wisselde nog wel eens. Die ging wel eens 3-5-2 of 5-3-2 spelen. Bij Xavi is 4-3-3 of soms zelfs 3-4-3 heilig. Daarom is hij ook aangetrokken. Hij moet echt weer het Barcelona-stempel van balbezit, snel tikken, et cetera, terugbrengen. Maar tot nu toe leidt het nog niet tot echte resultaten. Niks verklappen, hè, als je wat ziet. Nee, hoor. We praten zo weer verder. We gaan het hebben over de Nederlandse voetbalsters die in de kwalificatie voor het WK opnieuw tegen puntverlies aangelopen zijn. In Tsjechië kwam de ploeg van Mark Parsons niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Een lange tijd leek het er zelfs op dat Oranje op een nederlaag afstevende. Maar in de extra tijd werd er dan toch nog een punt veroverd. Griff Robertveld sprak na afloop met Vivianne Minema en vroeg de spits of ze teleurgesteld was of juist een beetje opgelucht door die later gelijkmaker. Beide een beetje natuurlijk. Uiteindelijk blij, net als de vorige wedstrijd, dat je een punt meeneemt. Maar het is gewoon niet goed genoeg. En voor mezelf, ik kom ook niet genoeg aan de bal. Het is hartstikke druk in het midden. En ja, we moeten gewoon echt veel beter. Ja, want dat wilde ik al zeggen. Je ziet soms dat er zoveel mensen in het strafschopgebied zijn om jou heen. Nu met Pelova, met Berestijn, met Van der Donk, met Roord. Dat de spits die ze hebben, ook nog eens de grote naam, dan niet tot die kansen komt. Dat zou niet moeten mogen, toch? Nou ja, in principe maakt dat niet uit als de andere ballen erin gaan. Maar ze gaan er niet in. En volgens mij wil je mij gewoon daar aan de bal hebben. En volgens mij is dat vandaag gewoon niet gebeurd. Daar moeten we mee aan de slag, volgens mij. En dat is... Dat heeft hij volgens mij ook gezien vandaag. Dus ik hoop gewoon dat het beter is de volgende wedstrijd. Ja, want ik hoor wel enige twijfels over de ideeën van de bondscoach bij jou. Hoe hij wil spelen. Nou, nee, dat niet. Alleen ik denk dat we het gewoon onszelf heel erg moeilijk maken. En hij stuurt ons op een bepaalde manier naar buiten. Maar dat hebben we vandaag ook niet laten zien. Dus volgens mij is het heel makkelijk om dat de bondscoach af te schuiven. Maar volgens mij moeten we gewoon allemaal individueel gaan kijken waarom we gewoon geen kwaliteit leveren. En wat moet er dan precies beter volgens jou? Behalve het feit dat jij de bal moet krijgen en die erin moet? Ja, van alles natuurlijk. Kijk, we zijn individueel. Heeft vandaag volgens mij niemand een goede pot gespeeld. En als we gewoon teruggaan naar onze basiskwaliteiten, dan moet je deze wedstrijden gewoon winnen. En op dit moment heb ik het gevoel dat we te druk bezig zijn met alles eromheen, in plaats van gewoon op het veld voetballen. Ja, als je nu naar de stand kijkt, dan hebben jullie het jezelf niet makkelijk gemaakt vandaag. IJsland kan nog over jullie heen. Tsjechië staat er vlak achter. Maak je je al zorgen over dat WK? Nee, we moeten gewoon winnen van IJsland en die volgende wedstrijden winnen. En dan is er niks aan de hand. En wat ik zei, wij moeten veel beter en dat weten we. En we maken het onszelf altijd onnodig moeilijk. Maar de volgende trip moeten we gewoon twee keer winnen en that's it. En that's it, zei Vivianne Minema. Die ook moeten winnen, heel vaak moeten gaan winnen. Maar dat we alsmaar niet doen, dat is Fortuna Sittard. Want de zorgen blijven dus toenemen. Ploeg staat de ene laatste in de Eredivisie. Verloor vanavond tegen Groningen voor de vierde keer op rij. Mats Seuntje zette Limburgs nog wel met een prachtig schot op voorsprong. Maar daarna kreeg Fortuna maar liefst 4 Groningse doelpunten en een rode kaart om de oren. De trainer, Sjors Ulté, houdt er zo langzamerhand een moedeloos gevoel aan over. Ja. En tegelijk, hoe gek het mag klinken, ook ja, toch ergens een trots gevoel. Want ja, neem voor de eerste helft. Ik weet niet hoe jij me ervaren, maar ik vond het echt een goede eerste helft speelde. Waarin we bijzonder weinig weggaven. Veel naar voren speelden, goed in de duel zaten. Pakken goed eruit kwamen. Ik zag energie, strijdlust. Mooie goal. Geweldige goal gemaakt. Maar goed, dat hebben we vaker gezegd. We kopen er niks voor, dat soort dingen. We moeten punten pakken. En daar komt dat moedeloze gevoel zeker vandaan. Kijk daarna tegen naar de eindfase met 10 man en een al verloren wedstrijd. Hoe de ploeg nog steeds rent, vliegt, strijdt, tackelt, kansen creëert. Ja, toen ben ik wel trots op hoe het team gevochten heeft. En op het voetbal van de eerste helft. Maar die gifbeker is helaas veel groter dan we hadden gehoopt. Nu weet je hoe het werkt. Je verliest 4 keer op rij. Dat is jou ook nog niet overkomen bij Fortuna Sittard. Zeker niet naar dat goede vorige seizoen. Voel je dan de druk binnen de club als trainer? Ja. Is er altijd, maar nu meer? Nee, zeker. Natuurlijk voel je de druk. Vooral omdat je met z'n allen voor je gevoel dicht tegenaan zit. Maar elke keer toch niet het resultaat pakt. Dus dat geeft vooral het gevoel van... Ja, je wil als sportman, trainer, spelers, presteren. Je werkt elke dag keihard en heel veel uur om te presteren. Dus die druk komt vooral ook vanuit je eigen gevoel. Dat je er zoveel ziel en zaligheid in legt. Ja, daar wil je ook resultaat van zien. Dus daar komt de meeste druk nog vandaan. ga je dan naar huis straks en denk je van, hoe kan ik het nu gaan omdraaien? Dat is iets wat je natuurlijk continu bezighoudt als trainer. Ja, nu al. Dat hoeft niet voor naar huis te gaan. Dat eigenlijk zodra er afgefloten wordt, of eigenlijk net zoals vandaag die al een beetje afgelopen is, voor die afgelopen is, dan ga je toch weer denken. Er komt een WK met twee zware wedstrijden. AZ uit, Feyenoord uit. Ja, hoe ga je de ploeg dan weer opladen? Hoe ga je de ploeg overeind krijgen? Heb je het antwoord al? Nee, daar ben ik nog wel even over na aan denken. Maar dat was eigenlijk ook in de rust natuurlijk zo. Je speelt een goede eerste helft. Waarin je eigenlijk heel tevreden denkt te kunnen gaan rusten. Maar krijgt toch een hele lullige tegengoal. Ook in de rust ben je dan al bezig met, ja, hoe kan ik voorkomen dat de ploeg, ja, snel met de kopjes naar beneden gaat. Waar we nu zitten, is dat wel logisch gedrag. Terwijl je 4 keer op rij gewonnen hebt, denk je, ja, 2-1. Dat maak je wel goed. Dus je bent nu met z'n allen, ik niet alleen, de staf, maar ook spelers met elkaar, bezig om het geloof te houden. En dan moet je denk ik vooral vasthouden aan bijvoorbeeld zo'n eerste helft, die eigenlijk wel gewoon heel goed was. George Ulte, dus de verliezende trainer van Fortuna. Een andere trainer, Jelko Petrovic, heeft het stokje overgenomen van Dick Advocaat. En die was bondscoach van Irak. Advocaat stopte deze week op omdat hij geen perspectief meer zag. Petrovic was al assistent, is nu naar voren geschoven, heeft zijn eerste training achter de rug. Ze zijn in Qatar voor een wedstrijd om de Arab Cup. Oman, Bahrein en Qatar zullen de komende weken daar de tegenstanders zijn. Tegenstander van PEC Zwolle vanavond is RKC Chris Wobbe. 0-0 nog? Ja, daar heeft Petrovic natuurlijk ook nog een glansrijke carrière gehad. 0-0 inderdaad, wat wissels toegepast. Inmiddels Gervain Castaneer naar PEC Zwolle het veld ingekomen voor Dejan Redan. Die zo gruwelijk miste, zo kun ik het echt wel omschrijven vanaf de strafschopstip. Is die bal al teruggevonden, denk je? Of is hij bij die supporters erachter bij het vuurwerk beland? Ik heb net een tweetje gezien van het ISS dat ze iets hebben lang zien vliegen. Dus wie weet. Maar goed, hij is nog niet teruggevonden in ieder geval. Maar Redan zit op de bank en zijn vervanger is Castaneer natuurlijk. Als hij een goede doen is, is hij razendsnel, fysiek ook sterk. Hij krijgt net ook een hoge bal en dan even zo'n leep duwtje tegen zijn directe tegenstander Meulensteen aan, waardoor hij een kopduel wint. Maar ja, dat is gewoon niet genoeg om tot kansen te komen. Want die hebben we na die strafschop echt niet meer gezien. En ervoor eigenlijk ook niet meer. Dus 0-0, ja, ik weet niet of dat puntje dan gekoesterd wordt op PEC Zwolle, aangezien natuurlijk Fortuna Sittard verloren heeft. Maar het is vooral onmacht. Ja, ze doen allemaal hun best, alle 22. Daar ligt het echt niet aan. Maar het is gewoon een gebrek aan kwaliteit en sowieso ook zelfvertrouwen. Maar goed, laat dat gezegd zijn. Laten we de bal weer gaan volgen. Die ligt nu aan de zijkant, aan de rechterkant van het veld. Ligt de bal bij Mees de Wit. Mees de Wit dan even terug naar Saimak. Saimak helemaal terug naar Simon Voet. Simon Voet had dus een hele mooie paas in huis op Saimak, waar die strafschop uiteindelijk uitkwam. Maar Voet moet voornamelijk nu terug blijven. De Wit weer in balbezit. Dan terug naar Voet. Wordt niet aangevallen. Dan gaat het paasje opzij naar Saimak, die de bal maar zelf is komen halen. Daar komt dan het balletje helemaal om. Oh, dat is een goede bal op Eliano Reinders. Reinders komt niet voorbij Bakari, moet dan even terug. Eliano Reinders. Die paas is wel goed. En dan is zijn makker even door. Toch een tikje waardoor hij uit balans wordt gebracht door Vernon Anita. Krijgt Anita daarvoor een gele kaart? Nee. Joey Coy, bezig aan zijn 7e eredivisieduel dit seizoen. Beide ploegen al eens eerder gehad. Geeft daarvoor geen kaart. Maar wel echt een heel handig heupbewegingtje van Vernon Anita. Want zijn mak die kon zo 20 meter doorlopen richting doel. En nu dus niet. Is het weer een vrije trap. De vorige vrije trap, daar deden we ook gevoelsmatig een half uur over om de bal in ieder geval goed te leggen. Iedereen zijn positie kiezen. En vervolgens werd de bal in de tribunes geschoten door Semak. Nu Atsits achter de bal. Dat is een rechtspoot. Veel spelers van PEC Zwolle ook voor de bal. Alleen Eliano Reinders naast Atsits. En RKC heeft zich helemaal teruggetrokken op de rand van het eigen strafschopgebied. Daar komt die bal. Met effect wordt gekopt door een speler van RKC. Uiteindelijk over de achterlijn. En dan schuift alles weer op. Want inderdaad, een hoekschop mag genomen worden door PEC Zwolle. We zitten gelukkig al in minuut 79. De stand PEC Zwolle RKC 0-0. Gaan we naar Willem II en Go Ahead, Richard van der Maan. Weet Go Ahead al dat er met 2 goals gespeeld wordt? Het wordt allemaal wat leuker en wat meer in balans. En Go Ahead Eagles heeft zich zojuist ook een paar keer gevaarlijk gemeld uit een corner. Een kopbal van Jay Itzes. Vandaag opgesteld als derde centrale verdediger. Duidelijk ingestudeerd, kwam goed voor zijn man. Loopactie was helemaal niks mis mee. Maar het was Keulert, notabene, de kleine vleugelspeler van Willem II, die de bal van de lijn haalde. En een paar minuten geleden was er een kopbal voor het eerst van Isaac Liedberg. Ja, het zijn een paar wapens. scherpe feitjes van Go Ahead Eagles. En het heeft lang geduurd. Het is nog altijd 0-0 in Tilburg bij Willem II. Go Ahead Eagles. Willem II speelde het eerste half uur behoorlijk goed voetbal. Maar het is nu toch wel wat weggezakt. Het wint steeds minder duels. Het tempo is er een beetje uit. En dan gaat het al gauw minder. En voelt ook Go Ahead Eagles dat er misschien wel wat te halen valt in deze wedstrijd. En heel langzaam gaat het wat meer naar voren voetballen. Komt er wat meer vertrouwen. En is het Willem II dat nu juist wat terugplooit. Ook op eigen helft. Dus even deze aanval volgen van Go Ahead Eagles. De opening naar de linkerkant. Daar speelt Mats Deil. Go Ahead Eagles dat ook 7 spelers mist voor deze wedstrijd. Nu aan de linkerkant. Berden trekt naar binnen. Kan misschien schieten met zijn rechter. Maar kiest voor de combinatie met Liedberg. En dan in een melee van spelers. Op de punt van het strafschopgebied is een balverlies. Maar ook Willem II levert dan opnieuw in. Owusu. En zo heeft Go Ahead Eagles nu wel wat meer grip in de 38e minuut van dit duel. De kansen waren er dus in het eerste half uur voor Willem II. Vooral voor Keulert met een kopbal net naast. Een gevaarlijk schot van Keun. Nunnely hebben we nog gezien. Zak Lam was er een keertje heel dichtbij, maar nog altijd geen doelpunten dus in het lege stadion hier in het zuiden in Tilburg, waar Willem II nu de bal heeft aan de rechterkant met Owusu. Maar het tempo is er ook gewoon echt uit hoor in deze fase. Het gaat terug naar Michelis. Alle spelers kijken elkaar aan. Het staat overal stil op het veld. Michelis dan naar de linkerkant en zo probeert Willem II te zoeken. Kijkt het, maar het is allemaal niet goed. En Go Ahead Eagles kan nu weer opvangen op het middenveld met Luc Brouwers, de aanvoerder, die een goed seizoen doormaakt bij Go Ahead Eagles. De bal dan achterin bij Deil. Die kiest dan voor de weg terug. Dat is denk ik verstandig. Keulert probeert daar te jagen. En dan wordt er de lange bal gespeeld door Haan. Gedwongen ook door dat druk zetten van Willem II. De bal nu op het middenveld bij Go Ahead Eagles. Nog een minuut of 7 dus in de eerste helft. De ingooi nu aan de rechterkant voor de ploeg uit Deventer. Dat 0-0 speelde in de vorige uitwedstrijd tegen Ajax. En vorige week met 1-0 verloor op de Adelaarshorst in Deventer. Maar wel keurig gepositioneerd staat met 17 punten op de 11e plaats in de Eredivisie. De ingooi is genomen. Daar gaat Go Ahead weer. Levert dit dan iets op met Orad Mangun. Goede slijding van Michelis die goed speelt. Bal gaat over de zijlijn en zo wordt het dus weer een ingooi voor Go Ahead Eagles. Met nog een minuut of 5 in de eerste helft in Tilburg. Waar de rollen een klein beetje omdraaien. En Go Ahead dus steeds brutaler wordt, maar nog altijd geen doelpunten dus hier in Tilburg. Een minuut of 5 is het ook nog bij Villarreal tegen Barcelona. 0-0 laatst gemelde stand, maar jij verveelt je niet, denk ik, Krijn? Nee, het is echt wel een wedstrijd waarin veel gebeurt. Maar de doelpunten, ze vallen maar niet. Zo even was het Arnaud Danjuma die 1 keer voor langs schoot. Terwijl het best een doelpunt had kunnen worden voor de thuisploeg. En een paar minuten later was het een prachtige paas vanaf de middenlijn richting de 16 meter. Weer in de richting van Arnaud Danjuma. Maar die stond oog in oog met Ter Stegen. Had hem eigenlijk links of rechts langs Ter Stegen in het doel kunnen schieten. Maar de Duitser kreeg de bal tegen zich aan. En dat liep dus heel gelukkig goed af voor FC Barcelona. Het bleef 0-0. Ja, en je vraagt je af hoe lang gaat dit goed, hè? Want je zag na ongeveer een half uur toen die kansen van Danjuma kwamen dat Barcelona het bij vlagen ook heel erg moeilijk begint te krijgen. Nu is het Nico die de bal over de zijlijn ziet verdwijnen. Protesten aan de kant van Villarreal met al het thuispubliek natuurlijk in het Estadio de la Ceramica. En dan mag er uiteindelijk wel een vrije schop genomen gaan worden. Dat gebeurt nu aan de rechterkant van het veld. Daar, nu staan er wat spelers op de rand van de 16 meter. Is het Raúl Albiol die mee naar voren is gekomen. Onder meer staat Juan Foyt, Argentijn, daar te wachten op de bal. En dan is het kijken of dit in de 43e minuut nog een doelpunt gaat opleveren. Het staat 0-0. Twee doelpunten die dus weinig scoren. Grote kansen hebben gekregen, maar nog niet hebben benut. En dan wordt die bal als een soort van volley door Alfonso Pedraza richting het doel geschoten. Maar ook deze bal gaat naast. Dus blijft het 0-0 na 43 minuten. Ja, een hoofdrol voor de Nederlanders, maar ze scoren niet. Memphis Depay, 2-3 grote kansen. Dan Schuma, 2 grote kansen. Maar het blijft nog altijd 0-0. Edwin Winkels, is dit zo'n wedstrijd die je veel ziet van Barcelona, waarvan je eigenlijk al denkt, waarschijnlijk staat het 1-0 voor Real over 45 minuten? Het is heel vaak overkomen. En nu hebben ze al in de eerste helft beginnen ze moeilijkheden te krijgen. De laatste weken was het vooral in de tweede helft. Dan merk je dat ze vermoeid zijn, alsof de conditie ook minder is. Maar het is niet, nee, het is niet, maar dat hebben we al seizoenen niet, het overtuigende Barcelona. Je denkt, oké, die gaan dat zo even makkelijk beslissen. Integendeel, de kansen van de tegenstander worden steeds meer. En het is allemaal zo breekbaar, oogt het. Ook die verdediging. Het kan elk moment weer uit elkaar vallen. Kunnen de mensen daarmee leven in Barcelona? Die zijn natuurlijk een soort suprematie gewend geweest. In ieder geval altijd in de hoogste toppen mee. Maar kunnen ze ermee omgaan? Het is heel lang geleden. Zeker de nieuwe generatie heeft dit allemaal niet meegemaakt. Het was begin deze eeuw. Ja. Het begon fout te gaan onder Van Gaal. Die werd toen ontslagen. Toen hebben ze ook 2 seizoenen niks meer gewonnen. Ook een keer niet in de Champions League gehaald. Maar daarna zijn er altijd bij geweest. En tuurlijk ben je dat gewend. Maar er is ook iets van een soort gelatenheid bij het publiek. Je merkt het ook, er komen veel minder mensen naar het stadion. Heel veel mensen hebben hun abonnement voor dit seizoen. Dat mochten ze uitstellen naar volgend seizoen. Dat ze niet betalen. En die komen ook niet terug. Want die zien wat er nu speelt. Die denken ook van ik ga nu niet nog dit seizoen betalen voor een ploeg die absoluut geen kampioen gaat worden. En misschien al heel vroeg uit de Champions League ligt. Dus het is een beetje gelatenheid. Er is die hoop met Xavi. Maar ze zullen ook wel zien. We moeten toch maar weer een jaar met helemaal niks doen. Dat geduld hebben. Ja. We komen zo nog wel even misschien op de financiële situatie. Eerst Krijn, gaan we even naar jou terug. Want de rust nadert. Ja, laatste minuut en veel gedoe. En dat gedoe speelt zich dan vooral af in het strafschopgebied van Marc-André Ter Stegen. Dat illustreert natuurlijk dat Barcelona het moeilijk heeft in deze fase van de wedstrijd. Ter Stegen heeft nu de bal. De Rus is wel weer even teruggekeerd. Barcelona in de licht paarse tenues. Tegen het geel van Villarreal. Het bekende geel van Villarreal. Vorig seizoen heeft die ploeg prima gepresteerd met een 7e plaats. Ze zullen wel terug willen naar die tijden weer. Maar het is al lang geleden dat ze van Barcelona hebben weten te winnen. 24 duels op rij in La Liga hebben ze niet gewonnen van Barcelona. Ze zullen zich misschien wel realiseren dat vanavond er toch wel een kansje ligt om te winnen. Eindelijk weer eens van het grote Barcelona. Barcelona heeft de bal achterin. En meteen is het Villarreal dat druk zet. En dan is het Ter Stegen die de bal op tijd wegwerkt. 4 minuten extra tijd. De klok staat inmiddels op 45. En Villarreal gaat het nog eens een keer proberen via de linkerkant van het veld. Maar dan is Barcelona attent genoeg om de bal weg te werken voordat Alfonso Pedraza er iets mee kan. Maar Villarreal houdt wel balbezit. Pau Torres achterin. En Villarreal gaat het ongetwijfeld in de extra tijd nog eens een keer proberen. Barcelona onder druk zetten. Dat is het doel voor de laatste paar minuten. Onrust creëren in de 16 meter. Maar het staat nog altijd 0-0 met nog een paar minuutjes te gaan. Willem 2, go ahead. Ja, dat is. We zitten van de ene 0-0. Gaan we naar de andere, Richard? Ik kan er niet meer van maken, Tom. Ik zou het ook graag anders zien. Misschien in de tweede helft. Maar nog altijd inderdaad hier geen doelpunt in Tilburg. 0-0 dus bij Willem II in Tilburg tegen Go Ahead Eagles. Eerste half uur duidelijk voor de thuisploeg. Toen een paar momenten van Go Ahead Eagles. Nu weer een kleine opleving van Willem II. Go Ahead Eagles heeft de bal in de middencirkel. 1 meter of 10 over de middenlijn. In de as van het veld is het Berden. Wordt verdedigd door Willem II. En ook goed op de bal. En dan kan de ploeg van Fred Grim weer overnemen. Tempo gaat ook gelukkig weer even omhoog. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Bal naar de zijkant. Daar is Keulert. Die kan wel wat. Die heeft een actie in huis. Dat heeft hij ook al een aantal keren bewezen in deze eerste helft. Punt strafschopgebied. Even weer terug naar Paul Jonk. De Spanjaard weer terug dus na een hamstringblessure. Belangrijk op het middenveld bij Willem II. Hoge bal nu naar de rechterkant. Daar staat Owusu meegekomen. De vleugelverdediger. Maar dan zegt de scheidsrechter. En dat is vanavond Laurens Gerrits. Het is mooi geweest. De eerste helft zit erop. Halverwege staat het hier in Tilburg. 0-0 bij Willem II. Go Ahead Eagles. The reappearance dream of yesterday. En ineens waren ze klaar. Wij gaan snel naar Krijn Schuitenmaker. Want Villarreal Barcelona kregen 4 minuten bij. Dus het moet nu zo'n beetje rust zijn, Krijn. Ja, het is rust. Cesare Soto heeft gefloten. En dus zijn de mannen snel richting de kleedkamer gegaan. Geen doelpunten. De laatste 2 grote mogelijkheden in deze wedstrijden waren voor Arnaud Danjuma. 1 keer voorlangs. En 1 keer op keeper Ter Stegen. En de openingsfase was absoluut voor Barcelona. Met een paar mogelijkheden. 2, waarvan er 1 geweldige assist. Of een paas in ieder geval van Frenkie de Jong. Maar uiteindelijk wist Memphis Depay hem niet te benutten. En je zou kunnen zeggen, het wordt weer zo'n dag voor Barcelona. Het staat nog altijd 0-0. Maar het goede nieuws is, we hebben nog wel 3 kwartier te gaan in het Estadio de la Ceramica. Edwin Winkels, we gaan zo wat uitgebreider nog natuurlijk over jouw boekje met Messi praten. Eentje nog, als we nu kijken. Denken de mensen nog steeds, Messi is er niet bij? Blijft dat een soort... Hij was zo onlosmakelijk verbonden. Heb jij het nu ook nog als je kijkt? Dat je hem nog mist? Nee, ook omdat vorig jaar al, vorig seizoen al wat minder gaat. Minder ging. Het lijkt of dat ook geaccepteerd is. En dat er ook een beetje het idee heerst. Ik zei wel, ze missen zijn doelpunten. Maar zoals ze nu spelen, dat Messi toch ook niet de redder in nood nu was geweest. Ze hebben moeten accepteren. Het begin was heel zwaar voor de supporters. Maar niet eens direct het vertrek. Maar om hem in een ander shirt te zien spelen. Dat is nog wel steeds het gekke. Om hem dan door de werks tegen Manchester City. Met nummer 30 voor Paris Saint-Germain te zien voetballen. Dat is het vreemde. Hebben overigens niet alleen de mensen in Barcelona volgens mij. Dat af en toe daar gaat zo uitgebreid verder. We gaan nog even het slot meepikken. Want bij PEC Zwolle RKC staat veel op het spel. Maar er gebeurt weinig, Kies. Nu dan misschien Daniels die weg is aan de rechterkant van het veld. En een schot van Odgaard die dan ook nog Mees de Wit meeneemt. Hard doorhaalt de Deen op het scheenbeen van Mees de Wit. Bal wel via de Wit over de achterlijn. Dus we krijgen nog een hoekschop. Misschien dat dan beslissend is. 0-0 nog steeds de stand in de wedstrijd. Die we met z'n allen waarschijnlijk niet heel lang zullen herinneren. Nakayama overigens. Ik zei nog aan het begin van de wedstrijd. Hij heeft zijn glimlach weer terug. Moest nog wel spelen met een mondbeschermer. Krijgt in een duel van invallen Finn Stokkers per ongeluk een elleboog tegen de mond. En ja, de tanden er dus weer uit. Dus de Japanner moest zich weer even laten verzorgen. Staat er nu wel in bij dezelfde Finn Stokkers als de hoekschop wordt genomen. En weg wordt gekopt. Opnieuw een hoekschop? Nee, zegt Joey Coy. Het is een doeltrap. En dus 0-0 nog steeds. Overigens, Simon Voet ging ook hard in duel met Jens Odgaard. En de Deen haalde ook op hem behoorlijk hard door. Kreeg een voetbalschoen in de edele delen. Dus die Belg moest wel even een paar keer slikken. Maar de bal rolt nog steeds. 0-0 dus. Een puntje voor PEC Zwolle, een puntje voor RKC. Of wil RKC nog wat meer? Nee, zegt Joey Coy. Het is genoeg. Natuurlijk is het balen dat er geen publiek in het stadion mag zijn. Maar misschien was deze wedstrijd wel ideaal voor PEC Zwolle. Dan wel RKC-fans. Om eens lekker met de voet op de bank. En af en toe eens naar de eigen koelkast te lopen. In de warme huiskamer te bekijken. Met 1 oogje en af en toe misschien een beetje in slaap vallen. Want heel veel gebeurde er niet. Vooral koddige momenten. Een van die koddige momenten was Luka Acic. Die voor een leeg doel op de paal kopte. Een ander kollig moment was Deschamps Redan die vanuit de strafschopsituatie de bal in een baan om de aarde bracht. 0-0 bij PEC Zwolle RKC. Dat is dus afgelopen. Eerder op de avond was Fortuna Groningen al afgelopen. 4-1 won Groningen dus bij Fortuna vanavond. Eerste treffer kwam op naam van Cyril Ngonge. De Belgische spits was enige tijd verbannen naar de reservebank, maar zijn terugkeer beloonde hij met een treffer. Jan Roels vroeg Ngonge of het succes belangrijker was voor hem of, klassieke vraag, voor de ploeg. Als ploeg heel belangrijk. Ik denk dat we enorm veel enorme punten nodig hebben. En we zijn momenteel goed bezig met twee wins. En we moeten gewoon deze drive volhouden. En het is echt een goed gevoel. Ja, je had een goed doelpunt. Je won dat kopduel goed. Het was een belangrijke goal voor jullie, de gelijkmaker. Ben jij een beetje wakker geschud door de trainer? Doordat hij jou niet opstelt in de vorige wedstrijd? Kijk, als je zo goed begint aan een seizoen en dan opeens een wedstrijd op de bank moet starten en zelf niet speelt, dan is het zeker geen fijn gevoel. En ik was gewoon... ik respecteer de keuze van de trainer. Hij moet de keuze maken voor het belang van het team. En hij vond dat ik er tegen Go Ahead niet in moest staan. En ja, kijk, hun hebben gewonnen, dus ik ben gewoon blij voor mijn team. En ik heb hem vandaag laten zien dat ik ook belangrijk voor dit team kan zijn. Zoals verdedigen, als aanvallend. En dat heb ik vandaag proberen te doen. Want wat was de kritiek op jou? Ja, dat ik een beetje minder deed de laatste twee wedstrijden. En ja, dat is gewoon, dat was het gewoon. En, maar dit is een mooi antwoord van je. Ja, zeker. Toch? Ben je er blij mee? Zeker. Weer een doelpunt? Ja, weer een doelpunt is leuk, is een fijn gevoel. Maar ja, drie punten is fijner gevoel dan het doelpunt momenteel. Ja, zeker als je die 350 kilometer in de bus weer terug moet naar Groningen. 4-1 winst dus daar. Een paar berichten nog. Judoka Sanne Vermeer heeft bij de Grand Slam in Abu Dhabi zilver gepakt in de klasse tot 63 kilogram. Verloor in de finale van de Britse Lucy Renshaw. Kwam nog op voorsprong met Vasari. Kwam met een gelijke stand. En toen in de golden score ging zij onderuit. En veldrijdster Lucinda Brandt heeft in Kortrijk voor de derde jaar op rij de X2 Trophy gewonnen. Ze reed in de twee laatste ronde weg bij Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema. En Lars van der Haar, op het laatste moment moest hij afzeggen in Kortrijk. Europees kampioen ging door zijn rug tijdens de verkenning van het parcours in Kortrijk. En ook na behandeling kon hij niet terugkeren. Dan met het oog op de winterspelen. Mono bobsleester Carleen Sleper heeft opnieuw een plek in de top 10. Bemachtigd in een wereldbekerwedstrijd. In Innsbruck eindigen ze op de 9e plaats. Vorige week werden ze 10e bij de eerste wereldbekerwedstrijd. En daarmee kwalificeerden ze zich onder voorbehoud, zeggen we er dan altijd netjes bij, voor de Olympische Spelen in Peking. Harry Lafrijse, sprintklassement in de Champions League verstevigd. De tweede wedstrijd was hij opnieuw de snelste op het onderdeel Keirin. En drie weken geleden moest hij de Duitse Buttiger nog voor laten gaan en won hij wel het sprinttoernooi. Op de Keirin, 6 renners achter een dernie en daarna sprint hield Lafrijse Hoogland en Buttiger nu achter zich. Hij is ook de wereldkampioen, hè, op de sprint, op de teamsprint en op de Keirin. Wij gaan zo verder met de tweede helft van Villarreal Barcelona en praten met Edwin Winkels over zijn boekje De Tranen van Messi. We gaan door met de tweede helft van Willem II Go Ahead, waar het 0-0 staat in de rust. En ik meld nog eenmaal de uitslagen van de wedstrijden die al klaar zijn. Fortuna Sittard, Groningen. U hoorde het net ook. 4-1 winst dus voor Groningen. Belangrijk. Die komen weg uit die onderste regionen. En PEC Zwolle had zo graag willen winnen. Miste via Redan een penalty. En miste ook de andere 89 minuten het doel. RKC ook. Dus die wedstrijd eindigde in 0-0. We gaan er even uit. Zo direct vierde en laatste uur van... Langs de lijn op 1. NTO Radio 1. Hoe zie je nou precies het verschil tussen een matkop en een glanskop? Ze klinken anders, maar deze meeste soorten lijken sprekend op elkaar. We proberen er een vinger achter te krijgen. Jongeren gaan in het bos op zoek naar korstmossen. In de vleugelpennen van vogels leven heel kleine insecten. Het mannetje paart met zijn zussen. Schachtmijten. En gaat dood. En verder geeft een 15.000 jaar oude drol van een uitgestorven Chileense reuze grondluiaard zijn geheime prijs. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld en wat laat ze zich kennen in positieve zin. Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Dames en heren. Dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 9 keer gratis kans op 100.000 euro... en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op

Hoe vrij denk jij? Ja, het is 4:10. Laatste uurtje sport langs de lijn op de zaterdagavond. Edwin Winkels zit nog altijd hier in de studio. We gaan kijken naar de tweede helft van Villarreal Barcelona en praten over zijn nieuwe boek. En op het punt van beginnen, de enige Nederlandse wedstrijd die nog loopt. Tweede helft, Willem II, Go Ahead Eagles, Richard van der Made. 0-0 de tussenstand. We staan inderdaad op het punt van beginnen. De tweede helft is nu in gang gezet door scheidsrechter Laurens Gerrits. Geen wissels aan beide kanten. Hopen op een wat betere, leukere tweede helft met doelpunten. De bal rolt inmiddels weer dus bij Villarreal Barcelona. Edwin, we kennen jou als Spanje-correspondent Barcelona. Ken ik al een paar keer. Ik schreef een boek over de man die het voetbal de afgelopen 15 jaar glans gaf en de wereld keer op keer deed verbazen. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Obviously, the best footballer in the world is Messi. I think Messi is one of a kind. What he's doing, I don't know if we will see another player do the things that he does. Chers supporters, écoutez le parc, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo! Ja, ode aan Lionel Messi, waar we over gaan praten. Maar voordat we dat gaan doen, toch heel even naar Willem II, Tilburg, tegen Go Ahead, Richard van der Made. Ja, dit kan de wedstrijd alleen maar ten goede komen vanavond, denk ik. In het begin van de tweede helft slaat Go Ahead Eagles toe. Het is 0-1. Boyd Lucassen, de rechtsback, maakt hem met een droge, lage schuiver in de verre hoek. Goed werk van Berden, een van de vleugelspelers bij Go Ahead Eagles, die de bal pan klaarlegde. En Willem II, ja, dat zal moeten voor het eigen publiek, wilde ik bijna zeggen. Maar de tribunes zijn natuurlijk akelig leeg. Maar ze zullen toch weer een keertje moeten. Al zoveel wedstrijden, 7 op rij, niet gewonnen. Go Ahead Eagles pakt de leiding. Boyd Lucassen maakt hem. Edwin Winkels, we hadden net een bandje met nog een aantal grote momenten van Messi. En ook de bewondering die uit al die verslagen die we denk ik allemaal met ons meedragen. Waarom een boek eigenlijk over Messi nu? Nou, eerlijk gezegd omdat de uitgever het vroeg. Want ik was aan een roman aan het afronden. Dat is veel langer werk. En eerst dacht ik, moet ik dat wel doen? Maar toen begon ik te denken, ja, het wordt ook tijd ook. Ik heb zoveel over Messi geschreven, ook voor de krant en bij jullie gesproken. Ja. En ja, zijn afscheid van Barcelona is denk ik toch ook een beetje het begin van het einde van de carrière. Ja. We hebben Paris Saint-Germain nog steeds niet gezien. Dus dan van ja, het is toch een moment om te schrijven. En de titel van het boek, De Tranen van Messi, een beetje geïnspireerd was ook op. Ik kreeg heel veel reacties van mensen via Twitter en zo. Ja, krokodillentranen, die we net ook hoorden. Hè? We hoorden hem even snikken bij zijn afscheid. Ah, dat zijn krokodillentranen, want die gaat weer heel veel geld verdienen. En twee dagen later staat hij al te lachen bij Paris Saint-Germain. En het wilde ook een beetje. Daarom is het boek opgedeeld tussen Messi lacht en Messi huilt. Dat hij ook heel veel gehuild heeft en oprecht gehuild in zijn carrière. Is er nog iets te schrijven wat we niet weten van hem? moeilijk. Dus ja, hij staat, je zei het al, 15, hij staat zo'n 17 jaar, heeft hij bij Barcelona aan de top gevoetbald. In het begin kwamen er al biografieën over hem uit. Dus zijn jeugd, alles. Het is ook niet een jongen die enorm veel geheimen heeft gehad, hè, verborgen dingen. Redelijk transparant. Aan de andere kant heel gesloten ook. Hij heeft zelf nooit heel veel gezegd. Maar ja, ik ben op zoek gegaan vooral naar details of dingen die we alweer vergeten zijn of zo. Van, we hebben het al jaren over Messi tegen Ronaldo. Dan denk ik, was leuk, wat was nou de eerste wedstrijd dat ze ook tegen elkaar kwamen? En hoe liep dat? En hoe werd er toen over geschreven? Of bijvoorbeeld al zijn confrontaties met Nederland. Hij heeft 3 of 4 keer tegen het Nederlands elftal gespeeld. Onder andere op de Olympische Spelen in Peking weten we eigenlijk ook niks meer van. Argentinië won daar. En er was bijvoorbeeld die wedstrijd had... ze hadden niet in de finale gestaan als Royston Drenthe niet een enorme kans had gemist 2 minuten voor tijd in de kwartfinales tegen Argentinië. En dan was Nederland verder gegaan. Allemaal dat soort kleine details toch weer oppikken van, ja, wat heeft hij eigenlijk allemaal meegemaakt in zijn carrière, zowel aan de positieve als de negatieve kant? Wat we hebben allemaal iets wat ons intrigeert. Wat intrigeerde jou het meest bij Messi? Nou, of intrigeren toch het intrigeren en bewonderenswaardig dat hij... kijk, het boek begint natuurlijk in zijn jeugd. Voetballen op straat bij opa en oma voor de deur in Rosario. Met zijn broertjes en neefjes. Hij was de kleinste. Kon hij niet tegen zijn verlies. Moest hij altijd huilen als ze verloren. Ze moesten door blijven spelen zolang hij won. En dat hij eigenlijk op het veld, hij is nu 34... altijd het jongetje is gebleven... dat hij was, genietend van het voetbal. Voetbal is het enige belangrijk voor hem gebleven. Niet dat geld, dat belachelijke hoeveelheid geld die hij verdiende, die zijn vader voor hem uit onderhandelde met de club en zo. Hem ging het toch altijd om het spel. En dat je die spelvreugde en het plezier altijd bij hem hebt gezien tot nu aan toe. Vreugde is er misschien ook wel in Barcelona, want we moeten even een klein schuiten maken, of is er vreugde bij Villarreal? Nee, het is bij Barcelona. We hebben lang op moeten wachten. 50 minuten, maar hij is er. En we hebben nog langer op het doelpunt van Frenkie de Jong moeten wachten. Maar die is er ook nu. De eerste in de competitie van dit seizoen. Een aanval van Barcelona over de linkerflank. Waarbij Jordi Alba de bal schoot richting het doel. Richting Memphis Depay. Die zou in buitenspelpositie hebben gestaan. Althans, dat dacht de scheidsrechter. De VAR ging er naar kijken. Frenkie de Jong stond achter hem. Het was Memphis die het duel aanging met de doelman Rulli. De bal schoot door naar Frenkie de Jong en die schoot de bal in het doel. Maar toen moest er nog gekeken worden of inderdaad Memphis in buitenspelpositie stond. Maar dat was niet het geval. Het duurde even. Er is gekeken en gekeken. Maar ja, Memphis stond echt niet buitenspel. Dus telt de goal. Barcelona op een 1-0 voorsprong. En dat is lekker zo vlak naar rust voor Xavi en consorten. En helemaal prettig natuurlijk voor Frenkie de Jong. Hij is verantwoordelijk voor de 0-1 bij Villarreal. Ja, jij zei het zo mooi, het is de spelvreugde, dat je, ja, altijd de liefde van het spel straalde er zo bij hem af. Toch nog even dat hij, daar is ook heel veel over verteld, maar op zijn 13e van Argentinië naar Barcelona kan. Ja, dat is eigenlijk al een soort normaal feit aangenomen, maar zo normaal was dat natuurlijk eigenlijk allemaal niet. Nee, helemaal niet. Ook omdat hij was nog nooit van zijn leven in het buitenland geweest. Hij was 1 keer buiten Rosario geweest op vakantie aan de kust. Hij kende alleen maar dat. En ze hebben toen een video opgenomen een keertje met hem dat hij mandarijntjes hoog hield. En dat was een soort dan presentatievideo. En die stuurden ze rond. Maar ja, Barcelona ook via agenten, maar de agent uiteindelijk in Barcelona die tussencontact was, die zei 2 dingen die iedereen altijd zei. Ja, nieuwe Maradona, dat hebben ze al zo vaak gezegd. Yeah. En een jochie van 12, 13 jaar, daar kan nog zoveel mee gebeuren. Niemand, geen club wil het risico nemen, in principe, om zo'n jongen al... Nou ja, je kan hem niet aantrekken, je kunt hem niet een contract aanbieden, maar ja, zijn vader kreeg een arbeidscontract uiteindelijk. Ze gingen die hormoonbehandelingen voor Messi betalen, zodat hij kon blijven groeien. Maar dat was bij Barcelona... Er waren ook heel veel mensen op tegen. Het was bijna nog fout gegaan, omdat het bestuur was met hele andere dingen bezig dan een jochie van 12 uit Argentinië, waarvan ze echt niet wisten of die ooit wel zo goed zou blijven. En wanneer wisten ze, dat jij natuurlijk toen je hem zag, maar dan weet je dat hij groot talent is, maar wanneer wisten ze dat hij zoveel kon gaan worden? Je zag hem in de jeugd, maar ook dan op zijn 14e zag je al, ook dat Messi, ook Pert, zijn tweede wedstrijd in de jeugd van Barcelona, mocht hij eindelijk, na maanden werd hij door Barcelona aangetrokken. Tweede wedstrijd werd zijn kuitbeen gebroken. Toen zat hij weer maandenlang thuis in dat verre Barcelona. Maar ja, hij doorliep de jeugd en ze zagen toch wel van... het blijft dezelfde jongen de hele tijd. Al de acties, de belachelijke hoeveelheid doelpunten die al in de jeugd scoorden. En toen kwam hij op zijn 17e bij de A-selectie van Rijkaard. Die, dat moet je Rijkaard nagegeven, die hem heel voorzichtig heeft gebracht. Want Jan had hem ook elke dag al kunnen opstellen, zoals ze nu bij Barcelona met de jonge spelers doen. Maar hij was toch nog kwetsbaar, een hele verlegen jongen. En ze moest erin groeien, zijn spieren ook. En daardoor denk ik dat hij op zijn 34e ook nog steeds zo fit is. Maar ja, op zijn 17e, de dag was, dat zal niemand in Barcelona ooit vergeten. Die wedstrijd beschrijf ik ook in detail. Was een Gamper toernooi, een wedstrijd. Dat is de opening van Barcelona altijd in het Camp Nou tegen Juventus. Toen had hij al een paar keer gespeeld, zijn officiële debuut gemaakt. Maar dit was de wedstrijd dat iedereen 89 minuten lang zat te kijken van, wat hebben we nu gezien? Mensen kennen hem wel een beetje, maar niet echt. Tegenstander Fabio Capello, de trainer van Juventus, hij zegt, ik ben nog nooit een jongen van deze leeftijd. Hij was net het jaar daarvoor, was hij met 18 in Nederland, he, wereldkampioen, onder 20 geworden. Maar Capello zei, ja, dat was toch een toernooi van jongens. Dit is een wedstrijd van mannen. En er stonden echt mannen tegenover hem. Vieira, Chiellini. En die speelden die allemaal weg. En dat was de dag dat ze zeiden van, nou, nu hebben we echt goud in handen. Dat is gebleken. Over het goud praten we zo verder. We gaan eerst weer eens even buurten. Richard van der Maaden bij Willem II. Go ahead. Met go ahead op voorsprong. Ja, Willem II zal denken, het zal toch niet. Maar ja, het zal wel, hè. Ja, en het zit behoorlijk tegen, ook in de tweede helft. Het elftal van Fred Grim zit min of meer op slot. Er lukt heel weinig. Veel duels gaan ook verloren. Tempo is ook uit de aanval. Dat zagen we wel in het eerste half uur van deze wedstrijd. Maar nu is het toch moeizaam en stroperig vaak ook. Het duurt lang. Vrije trap voor Willem II. Nu in de 57ste minuut. Misschien moet het dan komen uit een spelhervatting. En je ziet het ook. Ik zit dicht bij hem in de buurt. Fred Grim, de coach, met de armen over elkaar. Hij drentelt heen en weer in dat vakje van hem. Moedeloos wordt hij ervan. Kijkt vaak naar de grond. Wordt regelmatig boos. Want hij ziet ook dat het niet loopt bij Willem II in de tweede helft. Go Ahead Eagles dus op voorsprong in het begin van de tweede helft. Met die goal van Boyd Lucassen. Goede aanval hoor. Uitstekend ook gedaan door Liedberg. Nu die vrije trap. De bal wordt weggebokst door Warner Haan. Dan weer opgevangen door Willem II. Zak Lam. En vervolgens door Go Ahead Eagles maar naar voren getrapt. Zonder eigenlijk te kijken. Maar die aanval van Go Ahead in het begin dus van de tweede helft met de goal van de rechtsback Lucassen. Zag er gewoon heel erg goed uit. De spits Isaac Liedberg, die nog niet heel veel heeft gespeeld. Een Zweed legde de bal klaar met het hoofd voor Berden. Die is technisch vaardig. Hield het overzicht. Paaste de bal naar de rechterkant. En Lucassen schoof hem in de lange hoek buiten bereik van Timon Wellenreuter. En zo staat het dus 0-1. Het zou een knappe prestatie zijn van Go Ahead Eagles. Dat het sowieso al heel goed doet natuurlijk. Als een van de drie promovendi in de eredivisie. Willem II speelt nog voor de winterstop. Op drie thuiswedstrijden tegen de andere twee ploegen die ook promoveren het afgelopen seizoen. Cambuur komt hier nog op bezoek in Tilburg. En ook NEC is nog een van de tegenstanders van Willem II. De aanval over de linkerkant met Keulert. Die goed speelde ook in het eerste half uur. Maar daarna was het op dus bij Willem II. Sadiki paast de bal naar een van de centrale verdedigers. Dan gaat het weer naar de linkerkant, naar Keulert. Er moet meer tempo komen in de aanval. Maar het is ook slordig en onzorgvuldig. En Go Ahead Eagles maakt de ruimtes natuurlijk klein. Dat kunnen ze goed. Nu wordt er ingeleverd in de as van het veld. Zo heeft Willem II de bal weer terug. Staan alle spelers op de helft van Go Ahead Eagles. En moet het tempo omhoog bij Willem II. Met Keun. Balletje kort naar Zak Lam. Die kijkt dus om zich heen. In de drukte waar drie spelers staan. Is het Keulert met de rug naar de goal. Kaatst dan weer terug naar Keun. Keun met een lage gevaarlijke voorzet. Warner Haan met beide benen naar voren. Tikt die bal nog net weg voor Kwasi Vriet. De spits. Ik heb zijn naam nog bijna niet genoemd. Komt ook weinig in het spel voor. En nu misschien in de counter. Go Ahead Eagles met Orad Mankoen. Houdt het overzicht. Paast de bal naar de linkerkant. Naar Deil. Voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. 58ste minuut. Go Ahead in de aanval dus. Balletje naar Berden. Listig. En dan is het Wellenreuter. En die heeft hem dan uiteindelijk in twee instanties vast. 0-1. Dat is nog altijd de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Na bijna een uur voetballen in Tilburg. En terwijl wij hier veel over Messi praten in de studio. Klein Schuitenmaker speelt Barcelona alweer een hele tijd zonder die Messi. Maar ze staan wel voor, hè? Ja, Frenkie de Jong. En ik moet zeggen, de Jong speelt een goede wedstrijd. Strooit met mooie paasjes. Krijgt ook best veel bewegingsruimte van Villarreal op het middenveld. En heeft de gelegenheid, en hij deed het zo even ook weer, om Memphis aan te spelen. En ja, Memphis aan de rechterkant in het strafschopgebied. Schoten met rechts, niet al te hard. Zat niet heel veel power achter die bal. Prima gepakt door Rulli, de doelman van Villarreal. Maar ja, Barcelona dus inderdaad op een mooi moment, zo vlak na rust, een minuut of 5-6 na rust, op een 1-0 voorsprong gekomen. Dat moet de ploeg ook weer een beetje vertrouwen geven dat het vanavond misschien wel eens goed zou kunnen gaan komen tegen Villarreal. Dat nu de bal heeft achterin met Etienne Capoue. Barcelona probeert dan wel weer heel veel druk te zetten. Dat doen ze goed. Diep op de helft van Villarreal, waarbij de bal teruggaat richting de keeper. Keeper Rulli heeft de bal, neemt even de tijd om eens te kijken wat er voor hem allemaal gebeurt. En om misschien een diepe bal te sturen richting een van de mannen voorin van Villarreal. Maar niemand kan hem aannemen. En dus ook niet Pino, die 19-jarige speler. Dat jonge talent die samen voorin staat met Danjuma. Die kan best wel wat hoor, die Pino. Maar vanavond heeft hij in ieder geval nog niet gescoord. 0 voor Villarreal, 1 voor Barcelona. Dat is een belangrijke constatering voor Xavi. Natuurlijk ook voor de coach die zijn derde wedstrijd actief is bij Barcelona. Nu is het Villarreal. Heeft de bal met Etienne Capoue van de bal gezet. Maar wel een overtreding. Een overtreding van Sergio Busquets. En dus een vrije trap na bijna een uur gevoetbald te hebben. Nog steeds een wedstrijd waarin het veel balbezit is voor Barcelona. Even een mindere fase zo vanaf 30 minuten. Toen was het Villarreal dat toch echt wel de betere ploeg was. Met 2 kansen voor Arnaud Danjuma Groeneveld. Maar er werd niet gescoord. Frenkie de Jong wel. 0-1 is de stand. Nog een half uur te gaan. De studio Edwin Winkels kijkt mee. We praten over jouw boek De Tranen van Messi. Ik wil nog een paar woorden met jou delen over dat boek. Maar eerst eens even toch de naam Ronaldo. Je noemde hem net al even. Er is natuurlijk altijd heel veel zinloze discussies over beter en dit en dat. Maar toch, zoals zeg maar Nadal en Federer elkaar naar hoogtes gestuurd hebben, is Ronaldo ook belangrijk geweest voor Messi, denk je? Ja, ze hebben elkaar nodig gehad. Dat merkte je. Wij natuurlijk, de media, wij klopten steeds op. Hè, hoe meer ze tegen elkaar speelden. Maar je merkte toch dat op het moment dat Ronaldo naar Juventus vertrok, dat er bij hem een beetje de sjeu eraf was in Italië. Het was nog niet meer hetzelfde. Nu Messi ook uit Spanje vertrokken, maar ook Messi in Spanje. Ja, ineens waren die wedstrijden leken toch anders van Barcelona tegen Real Madrid. Ze hebben nodig, en natuurlijk zijn mensen die zien in Ronaldo een betere voetballer. Een heleboel in Messi. Maar je hebt die concurrentie nodig. En, zit jij in het Messi-kamp? Ja, absoluut. Nou ja, kan ook niet anders. Door zijn voetbal, maar ook in de vergelijking met Maradona. Maar ik denk vooral aan wij zijn oude mannen die die ook nog Maradona en Cruijff hebben zien voetballen en zo. Maar er is iedereen jonger dan 30 is alleen maar opgegroeid met Messi en Ronaldo. Ja. En toch vooral Messi, al die acties, al die ongelofelijke, alle records die hij gebroken heeft. Dat is onbeschrijfelijk. En nu is dat ook veel meer op televisie. Dus die hele jeugd heeft zoveel Messi meegekregen. Dat zeker ook de jeugd in Barcelona. Vroeger hun opa's of hun vaders, die gingen zij altijd naar het stadion om te leiden met een lange ei afzien. Want Barcelona verloor zo vaak en werd bijna nooit kampioen. En met Messi 35 prijzen gewonnen. Hij heeft die club en de mensen daar zo ongelooflijk veel geschonken. Dan, je zei het al even, het woord Maradona, het woord Argentinië. Het heeft heel lang geduurd eer die in dat blauw-witte shirt zeg maar hetzelfde kon doen als in dat rood-blauwe shirt. Heeft Maradona, is dat ook een last geweest voor hem? Zonder dat men dat misschien wilde? Voor iedereen. Althans, voor ieder voetballertje in Argentinië dat linksbenig is, doorbreekt en bij zijn club met nummer 10 ging spelen. Saviola, Riquelme, enkele van de bekendste. Ook Jochie als klein. Ja, we hebben de nieuwe Maradona. En Maradona is zo groot. Nu zeg ik dat ook niet meer te overtreffen. En Messi heeft er echt heel veel last van gehad. Hij heeft ook is hun status in Argentinië nu gelijk te stellen met Maradona? Het is anders. Maradona heeft die Maradoniaanse kerk achter zich. Een heel geloven, religie. Hij was ook populairder omdat hij toch ook de slechte kanten in zich had. Maar daar herkennen veel Argentijnen zich ook in. En Messi was de jongen die op zijn 12e, 13e naar Catalonië verdwenen. Waarvan ze 10 jaar later weer echt wat weer gingen horen. Maar hij heeft wel met winst van de Copa America van deze zomer heeft wel die last van zich af. De meeste keren dat hij gehuild heeft was bij Argentinië. En ja. In het boek heb ik ook een paar citaten van bondscoaches en medespelers. En die zeggen, voor ons is elke wedstrijd al een last. Zo'n finale tegen Duitsland bijvoorbeeld. Je wil niet weten wat het is om Messi te zijn. Hoe zwaar dat is. En als die verloor, dan ging die in een hoekje zitten. Dus tranen, omdat hij soms tranen bij Argentinië. En toen ik zag dat hete tranen van Messi, moest ik natuurlijk aan die persconferentie denken. Maar ik zou ook denken, zou die soms niet heel erg huilen in Parijs nu? Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Zou die huilen in Parijs? Nog steeds een beetje. Ja, het is nu ook koud in Parijs. Hij heeft zijn huis nog bij Barcelona in Castelldefels met een tennisbaan, een zwembad, een voetbalveld. Daar wilde hij zijn kinderen grootbrengen. En hij zegt ook, het kost hem moeite. Het heeft hem moeite gekost te wennen. Ze hebben ook een paar maanden in een hotel gewoond. Nu hebben ze wel een eigen huis. Maar hij had niet meer verwacht dat hij uit Barcelona zou moeten vertrekken. Ik denk, ja, hij heeft nog weinig gevoetbald eigenlijk, te weinig. Als hij Paris Saint-Germain dit jaar de Champions League bezorgd, samen met Mbappé, Di Maria en alle anderen. Niet gebeuren. En Neymar. Nee. Maar, en hij kijkt ook al vooruit natuurlijk naar dat WK in Qatar volgend jaar. Ja. Het is altijd die opmerking geweest van, oké, hij is niet zo groot als Maradona, zolang die niet wereldkampioen is geworden. Nou, dit wordt dan echt zijn allerlaatste kans. En dan komt hij gewoon terug. Ga je een boekje schrijven als hij terugkeert bij Barcelona? Welke vorm dan? Nee, wat moet ik denk dat zoals Eusebio bij Benfica hoort Messi toch bij Barcelona. Dat wel, maar ik denk dat ook de komende 2 jaar niet zo heel veel meer misschien aan Messi's toe te voegen. Ik hoop het voor hem van wel. Nou, dan moeten mensen dit maar gaan kopen. De tranen van Messi, hoogte- en dieptepunten. Ja, het ligt al vanaf dinsdag in de winkel. Dankjewel. Blijf even kijken, hè. Nog Barcelona, ja, Villarreal. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. It's a little prayer. Dat is natuurlijk prachtige stem van Aretha Franklin. We gaan naar Willem II, Go Ahead, Richard van der Made. Want ja, die debutanten, Cambuur noemde die ook al. En ook Go Ahead, ze doen het buitengewoon goed, hè? Ja, het is echt knap, Tom. 11e plaats voor Go Ahead Eagles op dit moment. Maar ze wippen natuurlijk over Willem II heen als het zo blijft. 0-1 is nog altijd de voorsprong voor de ploeg uit Deventer van Kees van Wonderen. 69ste minuut. Twee wissels gepleegd door Fred Grim. Een dubbele wissel een aantal minuten geleden alweer met Agrizis Kampetsis. Een spits, 22-jarige Griek. En ook Max Svensson is gekomen. Hij raakte zijn plaats een aantal weken geleden kwijt door de mindere prestaties van Willem II, al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Svensson aan de linkerkant voorin. Ja, ik had een beetje verwacht na die 0-1 in het begin van de tweede helft van Lucassen. Willem II gaat zich toch wel herpakken. Het richt zich op. Want het heeft best wel aardige voetballers natuurlijk met Vriet. Die 4 keer tot nu toe een goal heeft gemaakt. Maar vandaag echt onzichtbaar is geweest. Hij zit inmiddels in de kleedkamer. Keulert, Nunnely, dat zijn toch best vaardige, goede vleugelspelers. Een aantal jaren geleden onder leiding van Adrie Koster was dat toch een prima voorhoede. Met name die twee vleugelspelers. Maar in deze wedstrijd, ja, het eerste half uur misschien, hebben ze toch ook niet of nauwelijks gezien. Ook Nunnely is ver weggezakt. Willem II bouwt op. Jonk, een meter of 10 over de middenlijn. De Spanjaard paast de bal naar de rechterkant. Naar Owusu, dan gaat het diep. Maar er mislukt zoveel bij Willem II. Je ziet dan ook na zo'n dreun in het begin van de tweede helft dat vertrouwen broos is. Dat is natuurlijk ook wel logisch als je al zo lang niet meer gewonnen hebt. Terwijl Go Ahead Eagles nu gaat wisselen. En ook Willem II gooit er nog maar een speler bij. Dat is Rinko Meerveld, die zich meldt aan de zijlijn. Zakaria Edachuri komt voor Go Ahead Eagles. En Paul Jonk, die nog maar net terug is van een hamstringblessure. Hij wordt naar de kant gehaald door Fred Grim. En voor hem komt dus Rinko Meerveld, een middenvelder. 18 jaar uit de eigen opleiding. En Willem II heeft nog 20 minuten om iets te doen aan deze achterstand van Go Ahead Eagles. En daar begon je over, Tom, en volkomen terecht. Zij doen het uitstekend als promovendi dus in de Eredivisie. Net als Cambuur en NEC. Maar ze kunnen ook vooral heel goed een voorsprong vasthouden en heel goed verdedigen. Natuurlijk, het is vooral in het eigen stadion, in de knusse Adelaarshorst, al regelmatig genieten geblazen geweest. Met dat fanatieke thuispubliek. En dan blijkt dat ze ook best wel aardig kunnen aanvallen. Maar het is vooral die organisatie die staat als een huis. In de tweede helft geeft Go Ahead Eagles heel weinig weg. En voorin heeft het een sterke spits staan met Isaac Liedberg, die dus nog niet zo heel veel heeft gespeeld. Dat komt allemaal door de vele blessures en een aantal schorsingen bij Go Ahead Eagles. Daarom heeft deze Liedberg, een Zweed, zijn kans gekregen in de punt van de aanval. Hij werkt ontzettend hard, is niet zo heel erg gelukkig. Maar is toch belangrijk als kapstok van het elftal van Go Ahead Eagles. 72 minuten inmiddels op de klok in Tilburg. Willem II doet het niet goed in de tweede helft en het staat achter met 1-0. Hoe vergaat het Barcelona, Krijnschuitenmaker, uit bij Villarreal na die voorsprong? Ja, Barcelona vergeet een beetje te voetballen in deze fase van de wedstrijd. En dat is natuurlijk niet best, want Villarreal, ja, heeft maar een marge van 1 doelpunt verschil goed maken. En dan staat het weer gelijk. En dus moet Barcelona nog wel even aan de bak. Er zijn trouwens wel een paar wissels. Zo even was het wel mooi Gomez die voor Villarreal op doel kon schieten. Een paar wissels. Dembele is erin gekomen. Abde, die jongeling, die 19-jarige voetballer, die vandaag voor het eerst in de basis stond bij Barcelona, is eraf. En zo even is het Jordi Alba, die geblesseerd. Het leek een knieblessure, naar de kant gehaald. Oscar Mingueza, zijn vervanger bij Barcelona. Nu valt Barcelona wel weer aan. En dat wordt tijd ook. Met Nico González speelt die bal dan richting Gavi. Gavi die in de eerste helft de bal dus op de paal schoot. Nu eerst, voor het eerst Mingueza in balbezit. Frenkie de Jong weer. Die staat daar mooi als een regisseur die bal op te wachten. Hij kan de bal weer in het spel brengen. Nu is het Barcelona dat in de 16 is. Maar is het Villarreal dat kan wegwerken. Barcelona gaat de druk weer wat opvoeren. Nou, die mindere fase hebben ze er dan weer op zitten. Met Frenkie de Jong paast de bal in de breedte. En zo gaat Barcelona inderdaad de druk opvoeren. Via de rechterkant met Araujo. Aan de rechterkant van het veld is het Memphis Depay die op die bal wacht. Ter hoogte van de penaltystip. De bal komt daar niet terecht, want er wordt weer teruggespeeld richting de middenlijn. Ja, Barcelona wil wel, dat is aan alles te zien. Maar misschien ontbreekt het vertrouwen nog een klein beetje om echt door te zetten in deze wedstrijd tegen Villarreal. En het is natuurlijk ook een lastige ploeg, stug verdedigende ploeg. En die 1-0 voorsprong geeft nog geen garantie dat de 3 punten ook echt worden binnengehaald over een minuutje of 18. Bal over de zijlijn geschoten, het was een tweede bal, want het is de keeper van Villarreal, Rulli, die de bal heeft. En ja, we hebben hier nog best een lange weg te gaan, waarin Barcelona maar toch wel op zijn tellen moet passen tegen Villarreal. 0-1. PEC Zwolle en RKC dan in Nederland weer. Dus hielden vanavond elkaar in evenwicht 0-0. Maar nummer laat Zwolle was met een gemiste penalty en een bal op de paal nog wel het dichtst bij een goal. En de winst, dat vindt in ieder geval ook de nieuwe trainer van PEC Zwolle, Dick Schreuder. Ja, goed, als je naar de momenten kijkt, dan hadden we deze wedstrijd kunnen winnen. Ja. Kijk, uiteindelijk was de wedstrijd natuurlijk niet goed. Maar bepaalde dingen die we wilden terugzien en die we willen, die heb ik wel gezien. En aan de bal was het soms te matig en te onrustig. Ja, buiten die twee momenten, die andere 88 minuten, dat waren lange minuten. Ja, goed. Lange minuten. Beide ploegen staan natuurlijk staan er niet goed voor. En RKC staat uiteindelijk nog veel beter voor dan ons. En uiteindelijk weten we ook dat deze wedstrijden vaak zo zijn. En precies, dit soort wedstrijden zijn eigenlijk altijd zo. Dan is het hooguit één goal die er valt en die hadden jullie dan moeten maken. Nou ja, we kunnen de goal maken met Luca. En eerst het schot en de rebound komt terug en gaat op de paal daarna. En we hebben natuurlijk, een penalty is natuurlijk een fantastische mogelijkheid om een goal te maken. Ja, maar die kopbal was misschien een nog wel grotere kans. Nou ja, ik vind beide gewoon echt een super grote kans. Het was, als je die moment even vergeet en je kijkt verder naar de wedstrijd, dan zeg je ook altijd wel als trainer, als je niet kunt winnen, dan moet je er al voor zorgen dat je niet verliest. Maar daar hebben we niet over nagedacht. We wilden echt wel winnen. En we moesten ook wel winnen. En dat is nu niet gelukt. Je hebt dit vooraf niet aangeduid als een sleutelwedstrijd. Nee, omdat we kijken van week tot week. En we moeten natuurlijk wel wedstrijden gaan winnen. Maar het heeft geen zin om elke keer de druk erop te leggen zoals vandaag. We moeten. Iedereen weet dat je moet winnen. En dat je elke week speelt om te winnen. Is er dan toch nog ergens iets, een vleempje van vreugde om het punt? Nee, want uiteindelijk wil je winnen. En we hebben de mogelijkheden gehad om te winnen. Ondanks dat het misschien niet goed was. Ja, zo'n penalty. Je kunt een penalty missen. Ja. Dat kan. Maar het was wel vrij overtuigend. Nou ja, ik ga ervan uit dat hij hem erin wil schieten, toch? Ja. Ja. Ja, dat heeft de bal niet gemerkt. Nee, dat heeft het niet gemerkt. Maar goed, uiteindelijk misschien de volgende keer, of misschien de volgende keer schiet hij hem erin. Dick Schreuder zei dat, dus de nieuwe trainer van PEC Zwolle. Bloedeloos gelijkspel was het dus toch wel een beetje. RKC-trainer Jozef Oosting laat ook zijn blik schijnen over deze wedstrijd. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het geen goede wedstrijd vond. Geen goede wedstrijd, tenminste van onze kant. Ik vind dat we beter kunnen. Met name aan de bal, als ik zie hoe vaak we bijvoorbeeld onze team Ilias Vrij hebben kunnen spelen en dat we dat niet gedaan hebben. En dat we heel vaak een stationnetje overslaan, bijvoorbeeld naar Michiel van Jens, wie daar in principe 1-op-1 stonden. Ja, was dat niet goed. En ik moet eerlijk zeggen, gezien de eerste helft dan, de tweede helft, werd het ook gewoon minder. En dan krijg je dus een 0-0 wedstrijd. En moet ik eerlijk zeggen, dat komen we wel heel goed weg door die panel en een bal op de paal. Een wedstrijd die je uiteindelijk niet kan winnen, daarvan wordt altijd gezegd, die moet je in elk geval niet verliezen. Ja, goed, zo staat je er ook. Kijk, weet je, nogmaals, van onze kant was het geen goede wedstrijd. En dan gaat bij ons om het maximale resultaat. En dat is een punt. En daar zijn we blij mee. Maar door het verschil met PEC de nummer 18, 7 punten blijft. Klopt, ja. Maar het voelt niet als een gouden punt, een geweldig punt, een zwaar bevochten punt, als bijna een overwinning. Nee, goed, dat is duidelijk. Kijk, weet je, nogmaals, net wil ik zeggen, ik probeer te analyseren. Ik vind nogmaals, voor ons, als we de bal hebben, vind ik dat we in deze wedstrijd veel meer hadden moeten brengen. Zij de trainer van RKC. We gaan naar Villarreal tegen Barcelona. Want Barcelona was er nog niet, zei je, Krijn. Nee, ze hebben het ook niet volgehouden, want het staat 1-1. Chukwueze, de invaller aan de kant van Villarreal, is verantwoordelijk voor de treffer in de 76e minuut. Een assist van Danjuma, die dit eigenlijk prima doet. De Nigeriaan lanceert. En die heeft een prima overzicht. Heeft ook de kans om Marc-André Ter Stegen te passeren. En dat doet hij dan ook. Dus staat het gelijk met nog een minuut of 13 te gaan. Ja, hij zat er een beetje aan te komen. Het was ook alweer de derde kans van Chukwueze. En nu was hij raak. 1-1 de stand. Barcelona krijgt toch nog een deksel op de neus. Maar goed, ze hebben nog een minuutje of 13 om te proberen te scoren. Maar we weten allemaal, zo gemakkelijk gaat dat niet voor de ploeg van Xavi. Edwin Winkels, jij kijkt nog steeds mee naar deze wedstrijd. Ben jij eigenlijk echt fan ook, een beetje van Barcelona? Denk je nou, balen tegen goal? Hoe kijk nee, je? Nee, dat was een tijd wel dat ik het zo intensief volgde. Ook ik werkte bij Spaanse krant. En als je dan elke week met die ploeg meereist, behalve verslaggever ben je dan ook fan. Ja, je fan wilt mogen dat ze wij winnen, geloof ik nooit zijn, maar je snapt wel wat ik ermee bedoel. Ja, je wilt dat ze winnen. En, maar nee, dat ik weet niet of dat door de leeftijd komt. Nee, dat al heel lang geleden niet meer. Ik zit meer te kijken naar een toch nog steeds wel triest ogende ploeg. En met het idee, oké, dat kan je nu niet zeggen. Aan het einde van zo'n afvraag moest Koeman bijvoorbeeld ontslagen worden. Hè? Een echt schokeffect hebben we tot nu toe nog niet gezien. Soms zeggen ze, nieuwe trainer, nou, alles gaat gelijk anders. Dat gaat het niet door alle beperkingen die er ook zijn. Xavi is ook geen magier die dit ineens allemaal gaat oplossen. En we zitten duidelijk te kijken naar een ploeg zoals veel andere topploegen hebben meegemaakt. AC Milan, Juventus een tijd, in Engeland ook, die enkele jaren door een hele zure appel moeten bijten. En eigenlijk weer vanaf nul opbouwen. Nou, dat doen ze met jeugd en alles. En ja, dit soort wedstrijden hebben we al zoveel van Barcelona gezien de laatste jaren. Ze zullen uiteindelijk zelfs nog verliezen, denk ik. Dat krijgen ze ook. Die gifbeker moet dan maar helemaal leeg. En dan komen ze op 13 punten van Real of zo, als Real morgen wint. Ja, maar daar hoeven ze toch niet eens meer naar te kijken. Nee, ze moeten proberen overleven in de Champions League. Maar je ziet, het is een gebrek aan vertrouwen. Het is een burcht, een kasteel die volledig is afgebroken. En bouw dat maar weer even op. En nou, zei je, er hebben meer clubs. Veel clubs hebben, dat hoort een beetje erbij. Maar die hadden vaak dan toch ook nog in ieder geval wat financiën op korte termijn. Ja. Maar daar hoor je nu even niet zoveel over. Maar dat is nog steeds een rampzalige situatie. Ja, alleen sinds er in Spanje mag nog steeds publiek bij de wedstrijd. We hebben een hele lage besmettingsgraad qua corona. Op het moment dat er weer publiek bij mocht, begint zo'n club ook weer te verdienen. Ik merkte ook in Barcelona zijn inmiddels toch wel veel meer toeristen. Een jaar geleden was er dus helemaal niemand. Ze hebben een jaar zonder toeristen gedaan, die ook voor veel inkomsten zorgen. En die kopen shirtjes van Messi nog? Ze hangen er nog steeds. Ja, dus niet zoveel meer als voorheen. Maar daar hebben ze, dat is een enorme aderlating voor de club ook. Hè? Van Messi kostte geld natuurlijk, dat enorme salaris. Bracht ook wel iets op. Hè? Bracht heel veel op. Ook op het veld en qua shirtjes en alles. Dus ook daar hebben ze een hele lange weg te gaan. Maar ja, ze hebben geldschieters, banken die inspringen. Dat stadion dat ze moeten verbouwen. Maar nog steeds zullen ze niet meer de enorme aankopen kunnen doen die ze voorheen deden. Die trouwens bijna allemaal mislukt zijn. Dus misschien maar goed ook. Nou, we volgen die wedstrijd, maar we volgen natuurlijk ook in onze eigen competitie Willem II Go Ahead, waarbij Go Ahead nog altijd op weg is naar winst, Richard. Ja, 0-1, 82e minuut. Mooie punten komen eraan. Als het zo blijft voor de ploeg van Kees van Wonderen uit Deventer. 82 minuten. En Willem II slaagt er maar niet in om kansen te creëren in de tweede helft. Wat dat betreft is het toch wel pover gesteld met de ploeg van Fred Grim in deze wedstrijd. Afgezien van de eerste 20, 25 minuten. Maar het is al vaker gezegd vanavond. Toen liep het wel bij Willem II. Toen werden er wel kansen gecreëerd. Maar ze werden niet afgemaakt natuurlijk. Want er waren zeker grote kansen voor Willem II. Maar die 0 staat nog altijd hier op het scorebord in Tilburg. 83 minuten bijna gevoetbald. En Go Ahead Eagles houdt eigenlijk prima stand in de tweede helft. Het verdedigt geconcentreerd en goed. En het tempo bij Willem II, dat moet omhoog. Maar het gaat niet omhoog. Er wordt volop gewisseld door Grim. Hij heeft zojuist weer twee nieuwe spelers. De laatste twee binnen de lijnen gebracht. Jeboa en Godfried Roemeratu. De laatste is een middenvelder. Sadiki naar de kant gegaan. En Nunnely, moet ik natuurlijk zeggen. En zo zijn alle aanvallers die aan het begin van deze wedstrijd begonnen bij Willem II, Nunnely, Riet en ook Keulert van het veld gegaan. Daar liep het inderdaad ook zeker niet bij Willem II. De ingooi terug naar Wellenreuter. Die staan nu zelfs op de middenlijn. Maar we spelen nog wel eventjes. Een minuut of zeven. En Willem II heeft dus haast. Het heeft nog steeds geen doelpunt gemaakt in deze wedstrijd. Aan de rechterkant nu misschien dan met Owusu. Gaat op avontuur, maar loopt zichzelf vast. Gaat richting de achterlijn en krijgt dan er ook geen corner voor. Nee hoor, het wordt gewoon een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Dat zojuist ook gewisseld heeft. Jacob Moulenga binnen de lijn heeft gebracht. 37 jaar. Hij is inmiddels Sambiaan natuurlijk. Een verleden bij FC Utrecht. Met een lach op zijn gezicht kwam hij binnen de lijnen. Neemt genoegen, zo lijkt het tenminste, met de rol op de bank. En hij mag voor de laatste 10 minuutjes dus nog eventjes meedoen bij Go Ahead Eagles. Dat gewoon een prima prestatie levert. Als het natuurlijk zo blijft zoals het nu nog altijd is. 84 minuten. We gaan naar de slotfase van dit duel in Tilburg. Het is 0-1 voor Go Ahead. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man, yes I am, yes I am, yes I am, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole, I played my cards and I didn't fold, well it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my world. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. To your questions, I'll be the teacher, you could be the lesson, I'll be the preacher, you be the confession, I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate, is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender. I'm a man, I'm a man. Maar we gaan het over vrouwen hebben, want de Nederlandse voetbalsters gaan we het over hebben. Zijn de kwalificatie voor het WK liepen ze dus tegen puntverlies op. Bondscoach Mark Parsons, zijn ploeg kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. En het werd dat punt zelfs in de extra tijd pas veroverd. Rivka op het veld in gesprek met de aanvoerster van Oranje. De keepster Sari van Veenendaal, die allerminst tevreden was. Ik denk in alle opzichten dat we niet goed genoeg gedaan hebben. En dat dat heel snel beter moet. En dat je uiteindelijk nog blij mag zijn met een punt. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg, hè? Blij mag zijn met een punt. Jij hebt natuurlijk van achteruit goed het overzicht. Ik heb soms het gevoel dat het spel dat de bondscoach wil spelen, dat hoge druk zetten, dat dat voor wat miscommunicatie zorgt, dat het af en toe nog niet staat. Klopt dat? Nou ja, ik denk dat we het zelf in ieder geval niet goed hebben ingevuld. En ik denk inderdaad dat we met momenten niet goed afstemmen wat we doen. En daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En in alle opzichten vandaag was het gewoon niet goed genoeg. En hier mogen we absoluut niet tevreden mee zijn. Ja, ik hoor bij jullie allemaal altijd veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dat is mooi. Maar ja, op een gegeven moment moet het natuurlijk om gaan keren. Ja. Hoe kan het beter? Ja, het moet snel beter ook. Nou ja, ik denk sommige dingen zitten natuurlijk in kleine dingen. Kijk, een tweede bal winnen, dat moet gewoon basis zijn. En nou ja, dat zijn in ieder geval dingen die we natuurlijk heel snel om kunnen zetten. Dus dat we zorgen dat met name de achtste en de middelste linie zeg maar dichter op elkaar komen daarin. Dus dat die tweede bal ook te winnen is. Dus ik denk dat we daarin heel snel in ieder geval die stap kunnen zetten. Ja, en sommige dingen zullen misschien langer duren. Dus ja, laten we eerst kijken naar de kleine dingen zeg maar, die we om kunnen zetten. Teruggaan naar onze basisdingen, de dingen die wij goed kunnen. Ja, en dan daar weer verder op bouwen. Want het is ook niet zo dat we helemaal niks kunnen. We zijn een goed team, we hebben goede speelsters. We hebben ook weer veel jonge speelsters erbij. En ja, we willen graag met elkaar iets opbouwen. En ik denk dat het belangrijk is dat we dingen beter doen. Maar ja, dat we ook kijken naar de dingen die we goed doen. En in ieder geval dat we er in de laatste minuut nog een punt uitslepen. Ik weet dat jij altijd ontzettend kritisch naar jezelf kijkt ook. Nu had je een paar mooie reddingen, maar ook twee tegendoelpunten natuurlijk. Wat was je rol bij die tegendoelpunten? Ja, ik moet ze nog even terugkijken. Dus ik kan nog niet gelijk zeg maar. Ja, ik vind er wel iets van. Maar ik wil het eerst terugkijken voordat ik daar iets over zeg. Begrijp ik, ja. Ja, op naar de volgende periode maar, hè, denk ik. Ja, maandag Japan nog, toch? Ja, klopt, ja. Nou, laten we daar. Nee, ja, kijk. We willen dingen beter doen en daar willen we maandag ook weer voor gebruiken. En ja, wat ik zeg, uiteindelijk ja, is het in ieder geval een belangrijk punt. Maar ja, gaan we wel ontevreden naar huis. En ja, we hebben korte tijd om te herstellen. Maar ook maandag in Nederland willen we weer goede dingen laten zien. En in ieder geval laten zien dat we het beter kunnen dan wat we hier hebben gedaan. Sagi van Veenendaal, die de evaluatie dus nog even moet afwachten bij de eerste goal. Wij gaan naar Villarreal tegen Barcelona, Krijnschuiten maken. En er is gescoord. Barcelona op een 2-1 voorsprong voor Barcelona. En het doelpunt van Memphis Depay. En een assist van de keeper Ter Stegen. Die de bal schoot heel hard en afleverde op de rand van het strafschopgebied. En toen was daar ineens ook Memphis Depay. Die toch over een geweldige conditie beschikt. Zoals hij dit kan in de slotfase van het duel. Liep op die bal, die diepe bal. Rekende daar ook een beetje op. Omzeilde de keeper van Villarreal, Rulli. En verdediger kwam te laat. Een andere stond wel klaar om die bal weg te werken. Maar de bal ging door de benen heen. En Memphis is dus trefzeker. De bal ging door de benen heen trouwens van Estupiñán. 2-1 voor Barcelona. 88ste minuut. We zitten in de slotfase van het duel. Maar die duurt wel even. Want er is 6 minuten extra tijd gegeven. Maar Barça leidt tegen Villarreal. Willem 2, go ahead. Nog steeds leiding voor go ahead, Richard. 0-1, blessuretijd is ingegaan. 5 minuutjes krijgen we erbij. En we zien op de Nederlandse voetbalvelden terug Cuco Martina. Die kent Kees van Wonderen natuurlijk nog uit zijn periode FC Twente. Werd deze week aangetrokken. Contract tot het einde van dit seizoen. 32 jaar inmiddels, Martina. En hij is voor de laatste minuten binnen de lijnen gekomen. Natuurlijk om het spel van Willem II, om het ritme eruit te halen. Te ontregelen allemaal. Nu een gevaarlijke voorzet bij de tweede paal. Veel hoge ballen in de 16. Dat geeft Fred Grim langs de kant ook voortdurend aan. Komt die bal er maar gewoon in. Hij moet een keer goed vallen voor Willem II. Maar het is nog altijd niet gebeurd. 3,5 minuut nog over van de 5 minuten extra in deze wedstrijd in Tilburg. Waar Willem II een hele matige tweede helft speelt. En nog altijd die 0 heeft staan op het scorebord. En weer niet gaat winnen als de komende 3 minuten zo blijven. Go Ahead Eagles op jacht naar 3 hele fraaie punten in een uitwedstrijd. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Fortuna Sittard en Groningen hadden er zin in. Halverwege 2-1 voor Groningen. De bezoekers op voorsprong dus in de tweede helft kwamen de Limburgers er niet meer aan te pas. Het werd 4-1. Een nederlaag die veel pijn deed bij Fortuna. En trainer Sjors Ulte wordt er een beetje moedeloos van. Het was een goede eerste helft. Waarin je eigenlijk heel tevreden denkt te kunnen gaan rusten. Maar krijgt toch een hele lullige tegengoal. Ook in de rust ben je dan al bezig met hoe kan ik voorkomen dat de ploeg snel met de kopjes naar beneden gaat. Waar we nu zitten, is dat wel logisch gedrag. Terwijl als je 4 keer op rij gewonnen hebt, denk je 2-1, dat maak je wel goed. Dan bij de tegenstander Groningen was de stemming natuurlijk een stuk beter. Zeker ook bij de trainer Danny Buijs. Al met al, zo kijk ik het tegenaan. Ik kijk door een gekleurde bril dat het een dik verdiende overwinning is. En vorige week hebben we gewonnen en nu weer. En onze taak om dat de komende weken nog een paar keer te doen. Het is even lekker, hè? 2 keer achter elkaar winnen. Het was ook nodig. Het was ook nodig ook. De eerste Groningse treffer kwam op naam van de Gonge. Belgische aanvaller was net weer terug van een korte verbanning naar de reservebank. En het signaal van de trainer had hij goed opgepikt. Hij vond dat ik er tegen Go Ahead niet in moest staan. En ja, kijk, hun hebben gewonnen, dus ik ben gewoon blij voor mijn team. En ik heb hem vandaag laten zien dat ik ook belangrijk voor dit team kan zijn, zoals verdedigen als aanvallend. En ja, dat heb ik vandaag proberen te doen. Ja, en dan een belangrijke wedstrijd van vanavond. Het duel tussen de hekkensluiter PEC Zwolle ontving RKC Waalwijk. De nummer 15 in de eerste divisie werd een moeizame vertoning. Het werd 0-0. Hoogtepunt, of misschien ook dieptepunt, was de strafschop die PEC Zwolle kreeg. Redan schoot de bal huishoog over. En commentator Chris Wobbe kreeg daarbij wat twijfel over alle goede bedoelingen. Ik zei net gekscherend, het lijkt wel een complot om mensen echt weg te jagen. Wat zullen er zijn? 50 die er nu nog zitten. Die gaan denk ik er ook nog niet met heel veel plezier terug aan deze ontmoeting tussen PEC en RKC. Maar wat een enorme ketser van Deschan Redan. Die schiet een bal bijna in een baan onder aarde. Wordt vervolgd even snel naar Krijn Schuitenmaker, Villarreal Barcelona. Penalty voor Barcelona. Philippe Coutinho staat achter de bal. En hij schiet hem keurig vanuit het oogpunt van de keeper in de rechterhoek. En dus staat Barcelona op een 3-1 voorsprong. Wat een luxe voor Xavi en wat een luxe voor Barcelona. Ja, de penalty daar gaat er dus wel in. De gemiste penalty van Redan. Die begreep dat het misschien wel door te veel spanning kwam. Al zou dat misschien wel of maar niet goed kunnen. Zeker. Zoals ik al zei, je wilt je team op 3 punten helpen. Jammer genoeg niet. Maar ik had geen spanning of zo. Ik raakte de bal gewoon verkeerd. Ja, mede door die gemiste penalty van Redan wist Ozing dat RKC haar zegeningen mocht tellen. Wij mogen blij zijn met het punt, want nogmaals, ze koppen een bal op de paal. En nog een panel die ze overschieten, dus wij mogen blij zijn met een punt. Ja, 0-0 dus. Gisteren al won Cambuur met 3-2 bij NEC, waardoor de Friese op een opmerkelijke vierde plaats staan. Ajax gaat nog aan de leiding met 30 punten. 13 wedstrijden, evenveel punten als PSV. Maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Maar Feyenoord dus derde, 28 punten. Heeft 1 wedstrijd minder verspeeld. En dus de minste verliespunten. Onderin dus PEC Zwolle. Wel een puntje erbij. Klopt, loopt een puntje. En op Fortuna Sittard staat voorlaatst. Het verschil is 4 punten. En Fortuna heeft dus ook nog een extra wedstrijd te goed. Eerst weer eens even naar Richard van der Made, want de allerlaatste minuten lopen bij Willem II Go Ahead. Minuutje nog ongeveer, 0-1 Go Ahead Eagles. En de zorgen stapelen zich op voor Fred Grim, voor Willem II. Hij staat met de armen over elkaar eigenlijk stil te kijken. En dan het eindsignaal nu al van scheidsrechter Laurens Gerrits. Zo wint Go Ahead Eagles heel knap met 1-0 hier in Tilburg. De goal van Boyd Lucassen in het begin van de tweede helft. Weer mooie puntjes erbij voor de ploeg uit Deventer, voor Kees van Wonderen. En Willem II, dat wint al zo lang niet. De laatste overwinning was 25 september op PSV. En wat natuurlijk ook heel opvallend is, is dat Go Ahead Eagles zich nu misschien ook wel gaat melden in dat linkerrijtje. Je noemde al de positie van Cambuur, Tom, ook al zo ongelooflijk knap NEC in dat linkerrijtje. En nu ook Go Ahead Eagles, een van de 3 promovendi waarschijnlijk. Maar we moeten de andere uitslagen morgen natuurlijk nog even afwachten. Het gaat in elk geval over Willem II heen. Het wint hier in Tilburg met 1-0. We halen het eindsignaal niet, maar hij heeft nog 10 seconden. Krijn Schuitenmaker, Villarreal Barcelona. Barcelona nog altijd op een 3-1 voorsprong. Nog een kans. Zo even een soort van omhaal van Philippe Coutinho. Mooie avond voor Xavi. Mooie avond voor Frenkie de Jong. Hij maakte de openingsgoal. Memphis Depay was verantwoordelijk voor de 2-1. Barcelona wint met 3-1 van Villarreal. Het is afgelopen. Ja, afgelopen halen toch. Edwin Winkels, we danken jou. En succes met het boekje natuurlijk, De Tranen van Messi. Morgen is er weer Langs de Lijn. Morgenmiddag 5 voetbalwedstrijden. Sparta tegen Ajax is al om 12:15. Twente, Feyenoord en Utrecht, Heracles, Almelo. Allebei om 3:30. 16:45 dan. Heerenveen, PSV. En het weekend wordt afgesloten morgenavond in Arnhem bij de wedstrijd Vitesse tegen AZ. 4 uur Langs de Lijn zit erop. Morgen zijn we er weer. Maar de zender gaat altijd verder met het oog op morgen. Zometeen gepresenteerd door Marcia Luiten. Mooie avond. Ster. Ze zijn er weer, de Black Friday deals van Hollands Nieuwe. Met megakortingen op populaire toestellen. Zoals de Samsung Galaxy A52s. Nu tot wel €236 korting. En een SIM-only abonnement met 10.000 MB minuten of sms'jes, nu met €140 korting. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Pinkpank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pinkpank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen.